İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni Bakışlar Özel'e ve Habertürk'e hoş geldiniz. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, hatta işgal girişimi denebilir. FETÖ gerçeği gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Gizli ve karanlık yüzü her geçen gün birçok kişi tarafından kamuoyuna ifşa ediliyor. Adeta ortalığa FETÖ gerçekleri saçılıyor. Biz de bu akşam Yeni Bakışlar Özel'de FETÖ gerçeklerini konuşalım dedik. FETÖ nasıl örgütlendi? Bu örgütlenmeyle insanlara din adına ne verildi? İnsanlar nasıl motive etti? Bütün bu soruların yanıtlarını arayacağız. Başka cemaatlerle ilişkilerine, kimlere hangi yollarla kumpas kurduklarını masaya yatıracağız. Ve dolayısıyla da bu akşam hem kendisi bu işlerin mağduru hem de cemaatler noktasını çok iyi bilen Cübbeli Ahmet Hocam bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi tabii hocam duasını bitiriyordu. Erken mi kestik? Yok. Sevgili seyirciler, siz de programa katkı vermek isterseniz görüş eleştirilerinizi FETÖ gerçekleri etiketiyle bizlere gönderebilirsiniz diyorum. Ve hemen başlamak istiyorum. Hocam şimdi herkesin merak ettiği bir şeyi ben de size sorayım. 15 Temmuz'da yani darbenin olduğunu fark ettiğiniz anda, çünkü ilk başta belirsizlik vardı. Birçok insan ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Darbe dendiği an ne hissettiniz? Darbe meselesinden evvel yani köprüyü işte askerler köprüyü tutmuş şeklinde haberler geldi. Evet. Fakat işte haber televizyon olan yere çıktım üst kata. Hatta tefsirde şeyim yok. Böyle bir haber gelir gelmez ben yukarı çıktım. Saat 10'u 2 geçe falan. Hanım vardı, kayınpederler falan, misafirler vardı. Dedim böyle bir şeyler diyorlar. Yani köprüyü asker tutmuş. Dediler böyle bir haberler yok. Halbuki onları haberleri takip ediyordular. Sonra isim vermeyeyim. Bir muhalif kanalı dedim şunu açın hele siz. Muhalifleri açın dedim. Açtılar. Baktım ki askerin şeyini veriyor şeyle. Ne onun adı işte demek telefon görüntüsüyle. Uzaktan çekiyorlar. Fakat dediler ki yani bu teröre karşı bir alarm mıdır? Bir terör tedbiri midir, nedir daha belli değil diyor o muhalif kanal. Evet. Yani bizle çok uğraşan bir kanal. O bile böyle dediğine göre hiç darbe adı da geçmiyordu. Ben hemen darbe lafı yokken dedim ki yani FETÖ dedim hemen zaten hanım söylüyor sen hemen nasıl dedin? Dedim FETÖ'nün darbesi olabilir dedim. İlk lafım budur. İlk teşhisiniz odur. İlk teşhisim bu çünkü ben bunu 2-3 ay evvel bazı yetkililere askeriyedeki durum nasıl, askeriyede güçlü müler diye sordum. Hı hı. Bana dediler ki general seviyelerine gelmişler. Ben de dedim ki yani ne düşünüyorsunuz? Dediler ki işte yaş şeyi var önümüzde. Yaşta işte bunları tabii ki temizlenecek gibi dediler. Fakat onlara da ben bu lafı açtım. Çünkü ben askeriyede bu seviyede oldukları bilinmiyordu ama bunu 30-40 seneyi bildiğim için geriden beri bir de takıyelerini, işte içki içtiklerini, kumar oynadık, zina, her şey serbest olduğunu bildiğim için karılarının çıplaklığı falan bu şekilde takıya yapılınca kimse bunu anlamaz diye içeride çok gizli vardırdı diye düşünüyor biliyordum o kadar anlıyordum. Herkes tabii emniyeti çok biliyordu. Adliyeler çok biliniyordu. Başımıza da geldi işte Ergenekon, Balyoz falan. O bütün şey herkes işte adliye, emniyete yöneliyordu. Halbuki bu işin en tehlikelisinin askeriyede olması olduğunu düşünüyordum. O yani benim onu düşündüğüm zamanlarda pek kimse konuşmuyordu bu lafı. Çünkü askeriyede o kadar olur mu ya en üst düzey seviyelerde falan. O arada ben hemen dedim ki bu FETÖ darbesi olabilir. İlk bunu saat 10'u 5 geçmiyordu yani. Bakın hemen anladım. Bir. Çünkü bayağı bir şeyim var yani. Geçmişten beri konuları takibim var. İkinci tespitim hemen şunu dedim. Emir komuta zincirinde mi değil mi? Bu laf da o zaman hiç emir komuta zinciri lafı hiç yok. Yani ne Twitter'da ne internette hiç yok. İşte çocuklar şahit. Emir komuta zinciri onlar da bir baklar ne demek istiyor yani. Çünkü böyle bir laf epeydir duymamış kimse. İşte ta ki o Ümit Paşa mıydı? Birinci ordu komutanı falan. Emir komuta zincirinde değildir. Dedi. Diyene kadar çok tabii tedirgin oldum. Onu duyunca elhamdülillah dedim. Hiç olmazsa yani çatışma da olacaksa da olsun ama hiç olmazsa böyle şey gibi gelip memleketi işgal edemesinler. O arada tabii darbe lafı başladı. İşte Binali Bey'e kadar, Binali Bey bağlanana kadar televizyonlara kesin bir şey konuşulamıyordu. Binali Bey'in bu kalkışmadır lafından sonra artık adı darbe olduğunu adını koyduk. Ondan sonra da tabii şeyi bekledim. Yani Tayyip Bey'le ilgili durum netleşmedi. Tayyip Bey nerede diye. Şimdi telefonlar bize yağmaya başladı. Yani can güveninizden mi endişe ediyorlar? Can güvenim yoksa? Değil. Hı. Sokağa çıkalım mı diye soruyorlar. Soruyor. Sizi sevenler? Sevenler şimdi benim yanımdaki arkadaşlara telefon ediyorlar. Ondan sonra tabii sitemize dünya kadar şey soruluyor sitemiz mi? Facebook'lar var bilmem ne var. Evet. Şimdi onlar da bana soruyorlar. Ben şimdi saat daha 11.30 12 dedim. Yani bir şey almadan, yani şimdi Tayyip Bey'den bir haber almadan, durum nedir bilmeden biz şimdi sokağa çıkın demek millete benim haddimi aşan bir şey. Bu ne fıkıha göre fetva verebileceğim bir şey. Efendim dedim bir duralım bekleyelim dedim. İşte o arada Tayyip Bey 3G'lerle işte bağlandı herhalde. 3G'le mi? FaceTime'la mı neyse. Evet. Bağlandıktan sonra işte bir iki kanalda peş peşe işte o bağlantı milleti sokağa davet ediyorum deyince tabii biz işte o arada bir yandan da şey geç alçak uçuş falan başımızdan oldu. Durduğumuz yerde yüksekteyiz biz biraz tepede. Çok hissedildi yani deprem gibi her tarafımız sallandı falan. Ses bombası zannedildi. Böyle bir şey şimdi işte biz 28 Şubat'ta da 700 kişilik bir liste o zaman diyorlardı. O listede vardık. Yani cemaatlardan, İsmaila'dan 7 kişi 7'den biri olarak vardım. İlla ki bir liste vardır. Listede biz var mıyızdır? Evde mi duralım? Dışarı mı çıkalım? Bu laflar çok şey olmadı. Yani aşırı ağır basmadı bana. Durduğumuz yerde duralım dedim. Evimizde durduk. Bir yere de çıkmak lüzum peki, hissetmedik. Cemaat ama, ne zaman sokağa çıktı? Yani nasıl bir sistemle şimdi çıktı? Cemaat benim şeyim 1.30'da oldu. Yani konuşmam. Hı hı. Ben canlı bağlantıyla şeyde Facebook sitemden canlı yayın yaptım. Bu saat tam 1.30'tu. O benim yaptığımdan sonra ben işte bu mitingde Yenikapı mitinginde önümde gaziler vardı birinci sırada. Onların bir, bazıları bana seni duyduk çıktık diyenler. Mesela çünkü bizim site çok takip ediliyor. Yani Ülül Emre içinizden seçilmiş Ülül Emre itaat edin şeyini yaptık. Bir de itaat edin şeklinde konuşma yaptık. Bir de işte askerler işte duysalar bizi nerede duyacaklar da ya sakın komutanlarınızın emrini dinlemeyin. Böyle millete silah atmayın. Efendim bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Böyle komutan lafı dinlenir mi? Sivil halka, masum halka silah sıkıyorsunuz. Başlamıştı haber 1.30'da. Halka silah atıldı Saraçhane'de falan bizim cemaattan arkadaşlara da şehit de oldular. Bunlar haberler gelince ben o konuşmada çünkü onları da konuştum. Dedim ki yani sakın siz nasıl kana giriyorsunuz, masum kana giriyorsunuz. Komutan demiş, momutan demiş, bu komutan dinlenmez. Allah Resulüne isyan noktasında hiçbir kula itaat yoktur. İnsanların kanına giriyorsunuz. Bunun şeyden ne farkı var? İşte IŞİD'den ne farkı var bunların? Bunları mesela ilk gece daha saat 1.30'da o zaman işte PKK'dan IŞİD'den ne farkı kaldı bunun? Bu asker olsa ne olur? Şeklinde sakın komutanlar dinlemeyin diye bir konuşmam var. Bunu gece 1.30'da yaptım ama haber aldığıma göre AK Parti teşkilatlarından veyahut gençlik kollarından zannedersem daha erken yani 11.30'larda 12'lerde mi ne yani sokaklara çıkılması için belki şahit olduğum için söyleyeyim hocam özür dilerim. AK Parti gençlik biz Fatih'teydik mesela orada vatandaydık. AK Parti gençlik hatta teşkilatların bir çoğunu beklemeden kendi inisiyatifiyle sonra öyle, öyle gençlik olmuş. Çok hızlı bir şekilde yani çok herhalde erken il başkanı da biraz önce hatta biz il başkanı da 11 herhalde 11 olmadı İşte onlar. Şimdi benim evet. aldığım haberler çünkü ben Saraçhane'de halkın tarandığı haberini de duyar duymaz işte 1.30 gibi konuştum. Fakat buradan anlaşılıyor ki önceden davranmışlar yani insanlar sokağa çıkmışlar. Evet. O da ben AK Parti teşkilatlarının işte gençlik kollarından alınan haberlerle kurslardan talebeler, gençler falan çıktıklarını biraz daha önce bizim oranın davrandığını duydum. Peki hocam güvenlik açısından mesela bir yere gitmeyi herhangi bir şeyi düşündünüz mü yoksa? Ya ben çok kaderci bir insanım. Kadere çok iman etmişim. Şimdi Bir kısımları yani şunu dediler hatta birisi bana arkadaşlardan. O konuşmayı yaptıktan sonra ben o evde durmazdım. Hı hı. Yani o konuşmayı yapıp da komutanını dinleme diyorsun askere yani. Size de gelebilir. Bu konuşmayı yaptıktan sonra ben orada durmazdım ama ben durdum yani. Çünkü hem kaderine teslimiyet manasından durdum. Bir de bu Allah hayretsin bakalım dualara oturduk işte. Kendimize göre bizim de silahımız duadır. Bazı şeyler, virtler okuduk, bir şeyler okudum kendi kendime falan. O arada iyi haberler geldi ama elhamdülillah. Yani o emir komuta içinde olmadığı haberleri bizi çok rahatlattı yani. O kadar rahatladık ki yani. Hiç olmazsa askerin hepsi hain değil, askerin hepsi vatan haini değil, askerin hepsi böyle düşman değil halka. Bu böyle olur mu yani? Biz bunu böyle bilmiyorduk hiç. Bu kadar arttıklarını da bilmiyorduk. O emir komutanın olmaması bizi elhamdülillah. O sırada tabii Hulusi Paşa nerede, o dünya kadar kargaşa olduğu için insan bekliyor, bir askerinin başından bir haber bekliyor. Hiçbir haber gelmiyor. İsmaila'da kaç şehit var hocam? Yani sadece İstanbul genelinde. Yani İstanbul genelinde. Ben tabii hepsini bilmiyorum. Birkaç tane, iki tane en az ben gittim yani baş sağlığına gittim. Yaralımız çoktu. Yaralıları ziyaret ettim ama bir kısmı taburcu olmuşlardı biz gitmeden. Onlar da üzülmüşler. Beş dakikayla kaçırdım diyor falan. Ben çünkü hastanede dedim kim varsa gidelim yani, yoruluyorsun. Niye yorulayım dedim. Adamlar burada gazi olmuşlar. Ben yorulsam ne olur yani, buraya hastanedeki bütün hastalara gittik. Hastanede bizim cemaat değil, öyle cemaat meselesi yok. Bütün vardı. Hasta kardeşlerim yani, gazilerin hepsine gittik yani. Hatta bir belediyeden bir hanım kardeşimiz yani gazi olmuştu. Hepsini ziyaret ettim. Meydanlara da gittiniz, Kısık'la konuşma yaptınız. Kısık'ta iki kere çağırdılar. Hı hı. Yani ikisinde de icabet ettim. Ondan sonra ilk seferinde de tabii bunun daha ilk konuşmam, çok siyasilerin bu işin Amerika boyutunu dillendirmedikleri günlere çattı. İlk birkaç gün sonra. Orada mesela Amerika lafını geçirdim, İsrail lafını geçirdim, dış güçler lafını geçirdim. Yani işte Türkiye'nin işgal şey olduğunu. Siyasiler daha kendilerine yeni birkaç günde ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. O arada çünkü ya Kur'an-ı Kerim'i bildiğin zaman, hadis-i şerifleri bildiğin zaman, bir de kıyamet alametleri vesaire, zaten yani çok günceli takip etmek gerekmiyor. İşin arkasında illa bir siyonizmin olduğu, efendim zaten FETÖ'nün olduğu o kesin de, onlar kimin emriyle iş yapıyor? İşte CIA'nın olduğu, Mossad'ın olduğu vesaire, dış güçlerin olduğu. Şimdi tam hatırlamıyorum, da 20 gün oldu belki yani, fazla oldu. O konuşmamda sonra bir dahakinde de çok, onda 1,5 saat konuştum. 1,5 saat. 1,5 saat. Ondan evvelkinde herhalde 45-50 dakika konuştum. O konuşmaların ikisinde de tabii bunların ikincide daha netleşmişti FETÖ'nün yaptıkları, işte namaz kılıp da saldırmışlar. Namazı cemaatle kılmışlar bir de. Bu haricileri anlattım orada. Hı. Yani harici zihniyeti, IŞİD, şimdiki IŞİD zihniyetiyle bunların ne farkları var? Hiçbir farkları yok. Daha da beter tabii olması var. Çünkü bunlar çok şey görünüyorlar. IŞİD hiç olmasa ben teröristim diyor. Kendini açığa veriyor. İşte bunlar, FETÖ'nün bir farkı yok. Farkı yok. Şerri fazla. Şerri fazla. Şerri fazla. FETÖ'nün şerri fazla. FETÖ'nün şerri fazla. Nasıl? Şimdi nasıl olmasın? Şimdi takıya yapıyor. Kendini gizliyor. Bir de Müslümanların, saf insanların paralarıyla besleniyor. Kurban paraları, zekat paraları, fitre paraları. Bunu sen PKK'da, IŞİD'de pek göremezsin. Dolayısıyla Müslümanların kendi paralarıyla kendilerini vuruyor. Onların yardımlarıyla onların dinlerini tahrif ediyor. Bir de din tahrifi var. Zaten biz onun boyutunu, Muhammedur Resulullah'sız bir din, dinler arası diyalog şeyini senelerdir 2007, 2008, ona geleceğiz, 2009 yani kasetli, oradan evet. Zaten din adına yaptıkları zararları dünyanın gavuru gelse yapamaz. Vatikan yapamaz, İsrail yapamaz. Çünkü sana hoca kılığında kürsüye çıkıp vaaz ediyor. Onun için hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kıyamete yakın, ahir zamanda size vaaz edenlerin şeceresini araştırın. Soyunu, sopunu, nereden geldiğini. Neden? İblis insan kılığında kürsüye çıkıp vaaz edecek. Bu hadis-i şeriftir. Yani bize hatiplerle, vaizlerle, kürsüdeki vaizlerle bunu yaptılar. Bu duruma getirdiler. İktisadi o zaman bunu, boyuta geleceğiz hocam da, şeyden gidelim diye. Bunların haricilerle ilgisi çok önemli. Ona yani geleceğiz. Haricilere benzerliklerini sor. Deccal hareketi diyen var, haricilik var. Peki Yeni Kapı'ya gittiniz. Şimdi en son finale meydanları dolaştınız, hastaneleri dolaştınız. En son meydanda Yeni Kapı'ya geldiniz. Ve Yeni Kapı'da da çok tartışılan bir görüntü. Genelkurmay Başkanı'yla nasıl oldu? Rastgele bir görüntü yani. Biz deniz yoluyla geldik. yollar tıkalıdır, ben çok uzun yürüyemem, benim gücüm yok. Yürümeyi göze alamadığımızdan deniz yoluyla, bir arkadaşım bir teknesi vardı. Hı hı. O tekneyle geldik. Tabii ki geldiğimiz dakikada, o anda iner inmez birkaç metre yürüdük. İşte Diyanet İşleri Başkanı'yla karşılaştık. Onunla bir nasılsın, iyi misiniz derken, o arada biraz birkaç metre, yani birkaç metre daha yürüdük. Dediler işte Hulusi Paşa geliyor. Yani yol açıyorlar. Biz yollarda dar. Bize sağa çekileceğiz. Fakat o arabayla geçmedi. O yaya geliyordu. Yani herhalde denizden gelmiş veyahut da arabadan inmiş, geride yürüyordu yani. Yürüdüğümüz için böyle benim soluma doğru düştü. Ben de öyle bir bakındım. Tabii eskiden nerede biz genelkurmaya, albaya, yarbaya işte selamun aleyküm diyeceğiz yani. Biz senelerdir korkutulmuşuz yani şeyden, askeriye şöyle, askeriye böyle falan. Ben dedim bakalım bir müsaitse bir selam verebilir miyiz dedim yani, acaba dedim böyle. Şu arada fotoğraf şu an ekranda. Evet. O arada önümü açtılar yani, şöyle aramda insanlar kalmadı. Kalmayınca denk geldi, ben selamun aleyküm mü dedim işte, nasıl dedim. Ben mi onu önce gördüm, onu bana baktı, onu tam hatırlayamıyorum. Ben selam verince işte elimi uzattı, o da elini uzattı. İşte selamımı aldı. İşte dedim çok dua diyoruz dedim. Allah'ım ben sonrası muzaffer etsin dedim. Dua edin dedi. Ben dedim ne demek işte vatanımızı milletimizi. İşte kısa bir şey yani, bunun yarım dakika bile tutmamıştır da. Belki saniyelerle olan bir şey ama efendim bundan malzeme çıkartmak isteyenler çalkala çıkarıyorlar hala gazeteler. Hulusi Akar Paşa'nın yani şeyi ne oldu? Diyaloğunuz nasıl ya gelişti? Diyaloğundan bir şey değil. Şimdi benim herhalde şeyde de bir resepsiyon oldu. Cumhuriyet resepsiyonu Beştepe'de. Oraya ben katılmadım. Belki de çağrılmadım da katılmadım. Sonra bizim Muhammed Hoca var, o katılmıştı mesela. Orada Hulusi Paşa'nın görüştüğünü bana demişti. Hmm. Ya bu tabii bir sene mi, ne kadar oluyor yani? Bir sene belki de vardır. Ağustos. Dedi, hatta o sarıklıydım dedi. Yani görüştü dedi, tokalaştı dedi. İşte nasılsınız, iyi misiniz? Ya dedi bir şey buldum dedi yani. Bir samimiyet buldum demişti bana. Hani biz horlanıyoruz ya, şalvar, cübbe, işte sakallılar. Dışlanıyoruz, horlanıyoruz. Zaten daha başörtü şeyi yeni. Dün ve evvelsi gün mü ne? Biliyorsunuz ordu evlerinde yasal şey. İşte efendim çenesinin altını açmak suretiyle başörtüler girebilir. Yasal şey yeni halli oldu. Bazı paşalar bu işte uğraşmıyorlardı, insanlara izin veriyorlardı ama yasal engel vardı. İsteyen onu kullanıp da anasını almıyordu askerin. Şimdi memleket daha bu durumda. Yani bunun yeni bir şey değil ki, daha şey bile, karar bile yeni çıktığına göre. Demek ki bayağı bir dışlanmışlık, halka karşı bir hor bakma olayı vardı. Şimdi bu kişinin, paşamızın bize hor bakmaması, benim tabii askere, polise duam var. Senelerdir bu duaları yapıyorum. Ölülerine, şehitlerine bir tane isim atlatmadan, her hafta muntazam, 30 şehit olsa ismini okuyarak. Bütün bir haftalık hani, çünkü haftada bir sohbetimiz. Şehitlere okuyorum, işte vatan hainlerine beddua diyoruz, işte PKK'sına, şusu, PYD'sine vesairesine, vatanın bölünmemesi için, askerimiz peygamber ocağı, bunları çok hassasiyetim olduğunu herkes bilir. Onların da bilmemesi de mümkün değil. Yani onlar da bir vatan hainlerini de bilirler, vatanını seveni de bilirler. Bizim bir vatan efendim hainliğimiz olmadığına göre, onun için ben de dedim ya, ben vatan haini miyim de. Niye benim elimi tutmayacak yani, niye benim selamımı almayacak? Ama sonradan duyduğum oradaki genel intiba, paşalarla bütün halk resim çektirmiş. İşte kapallar da gelmiş, belki çarşaflar bile gelmişler. Paşalar hep samimi karşılamışlar. Yani biz ayrılmadan oradaydım ama akşam namazına geçmiştim. Miting bitince akşam namazına geçmiştim. Benim olduğum o bölgede bayağı bir resim çektiklerini duydum. Bundan sevindim. Selamınızı almasaydı nasıl bir hayal kırıklığı olurdu sizde? Yani mesela el uzattınız. Dediniz ya horlandık eskisi falan. Yani böyle bir şey hiç düşündünüz mü? Ya düşünmedim. Hı hı. O Muhammed Hoca'dan da duymuştum ya. Hı hı. Bize iyi karşıladı. Resepsiyonda işte nasılsınız, iyi misiniz, hali hatır etti. Evet. Bunu duymamdan dolayı bir benim de hani bir şey cesaretim oluştu doğrusunu söylesem. Ama selamımızı almasaydı da şey, biz onlara yine dua edeceğiz. Beddua edecek halimiz yok. Bizim askerimiz, bizim paşamız. Biz hep dua ederiz. Bizim onların iyiliği bizim iyiliğimiz. Onların başarısı bizim başarımız. Ben şimdi nefsani, şahsi bir kırgınlık yapacak halim yok. Mesela orada siyasilerden bir parti başkanı da vardı. Onunla da görüştük, tokalaştık. İki tane vardı, bir tane hem Kılıçdaroğlu. İki tane vardı, onun için MHP. Bir tane eleman görüştüm. Onun için hangisi diye herkes şüphelensin yani, ben isim vermeyeyim. İhtimalli olsun iş. O zaman şöyle mesela yapalım. Orada o yakınlığı bulamadım. Niye bulamadığınızı reklamdan sonra konuşalım. Niye bulamadım bilmiyorum ki, bir reklamdan sonrası da öncesinde bu işte. Niye bulamadınız? Bilmiyorum işte. Herkes böyle bir etrafına bakıyor. Acaba biz öcü umacıyız ya memlekette. Hala aşamamışız yani. Bir kılık kıyafeti aşamamışız. Halbuki benim vatan ailem, vatanperverliğim herkes tarafından tescil edilmiş. Ama şu var. Cenazem olduğunda arıyor. Yani bir cenazemde arandım. Yani bir cenazemde arandığım halde orada niye bir nasılsınız, iyi misiniz yok. Ama Hulusi Paşa ile hiç olmazsa biz size dua diyoruz. Allah kabul etsin, dua edin şeyi. Çok hoşuma gitti yani. Söyledi o muydu? Allah kabul etsin. Yani Allah edin. Kabul etsin mealinde. Yani şimdi halktan dua istiyorlar. Askerin güçlenmesi için, ordumuzun yeniden tanzimi için. Biz duacıyız yani. Biz efendim askere polise dua diyoruz. Ya insan dua edene de. Tabii şeyde bir şey yaşadım. O zaman çok eski 2000 senesinde. Yok 2002'de bir daha hapse atılırken, bandırmaya götürürken bir tane subaya tesbihimi dedim, vermiyor bana. Beni de ellerimi bağladılar. Bir tane de ırzdan yakalanan biriyle beraber bağladılar. Tuvalete gidecek beraber gidiyoruz. Her yere beraber. 16 saatte gittik bandırmaya. 16 saat kemiğimi öyle bir sıktılar ki. Sakalımı da kestiler falan. Neyse neler çektik o zaman. Hep kaçıncı çekiyorum da. Dedim komutanım dedim işte, yüzbaşı mıydı neydi? Uzun yol, tesbihimi verseniz dedim, size dua ederim. Senin duana lazım değil dedi. Bilmem ne. Ha ondan sonra atın dedi şimdi sakalını makalını çöpe dedi bilmem ne. Ya dedim ben dedim saklıyorum onu. Çantamı karıştırıyor orada. Kesilen sakallarımı saklamışım yani. Çünkü İslam'a göre sakallar çöpe gitmesin de gömeceğiz. Yani toprağa gömülür tırnak. Sakal İslam'a göre gömülür. Ya sen benim çantamda özel eşyam. Sakalım kesilmiş, ben de sakalımı poşete koymuşum. Gömeceğim yani. Sen ondan sonra atın dedi çöpe dedi bilmem ne. Ya böyle hakaretler gördük. He, onun için şimdi tabii bir selam aleyküm selam bizi çok aşırı memnun ediyor yani. Şimdi gelelim esas meseleye. FETÖ sizden ne istiyor? Ne istedi? Böyle dik soralım hocam. Tabii tabii. Hı-hı. FETÖ benden ne istedi? Susturmak istedi, itibarsızlaştırmak istedi. Niye siz? Yani şimdi tabii ona zararım oldu. Kendisine zararı olmayanla uğraşmaz. Çünkü etki alanına bakıyor, zararına bakıyor. O şeyleri de getirecektim, bulamadım. Yani bulurum da şimdi arkadaş yoktu, cumartesi pazara denk geldi. İşte anketler yaptırmış. Endiar mı ne işte, Endiar yapmış onu. Hı hı. O Endiar'ın yaptığı anketlerde falan. İşte güvenilirlik, kimi daha çok dinliyorsunuz. İşte bazı cemaatleri koymuşlar. Kendi ismini de koymuşlar onun. Gazeteciler, yazarlar birliği yaptırmış bunu. Hı hı. Burada yani ben de kendim tabii 5 tane anket var. Bu ankette de gördüm. Birinde işte onlar 40'ta kalıyor. Ben şahsım adına 70 küsura çıkıyorum. Bilinirlikte mi? Yok işte kimi bir şey söylese kime daha güvenirsiniz mi? Hı hı. Kimi sohbetini mi daha çok bir şey yani. Orada herhalde bir güvenilirlik veya vesaire. Doğru konuştuğuna inanmak mı bilmiyorum. Hani geçmiş zaman ama 5 tane anket yapılmış. Bunlar tabii bu nabız yoklamalarını yaptılar, ettiler. Biz dinler arası diyaloğa çattık. Ben tabii bunlarla benim böyle bir rakibim makibim değil. Ben çünkü nereden rakip olacağım? Benim bir okulum yok, gücüm yok, vasfım yok. Ben şahsi olarak tabii 80'lerden beri kürsülerdeyim. Daha da evveli var ama kürsü hayatım var. Halk beni sever. Onun için benim cemaatim var bile diyemeyiz. Çünkü cemaat yine ekseri camide gelen veyahut da bir dergahta veyahut bir dernekte gelen. Benim şimdi zaten bu internetlerden sonra şeylerden sonra seven veyahut da dinleyen diyelim bir çevre var. Bu da kalabalık yoğunlukta. Yani burada solcusu var, alevisi var. Her sınıf insandan var. Ki hapishanede bana ziyarete gelenlerden de görüyordum bunu. Dolayısıyla bu genel halkta bir etki bırakma hasıl olunca bir de bu dinler arası diyaloğu ben tabii bu kadar bu diyalog lafları 2007'lerde 2008'lerde bizim artık kulağımıza ben çünkü çok bir medya gazete onların kanallarını takip eden biri değil. O bakımdan bize gelmesi için artık bayağı biz insanların bu işi netleştirmesi lazım, anlaması lazım ki bana kadar gelene kadar. Ya işte burada böyle projeler var. İşte efendim Yahudi Hristiyan da cennete gidecek. Onu biliyordum. Onu Süleyman Ateş meal yazdı falan. Ta onu en eski Mahmut Efendi Hazretleri anlatırdı kürsülerden. Biz o zamandan ona tabii reddiye yapıyorduk, konuşuyorduk. Televizyon yok, radyo yok, bir şey yok yani konuştuğumuz tabii. Kürsülerden işte şurada burada konuşuyorduk. Ondan sonra bu aban toplantıları esasen benim tabii külliye zamanı, Beykoz'da külliye dolduğu zaman yani 90'lı yıllar daha FETÖ Türkiye'de. Kalabalık bir cemaat da geliyor. 40 bin, 50 bin. Şey, yollarda dolduğu için rakam şey yapılamıyor. Çünkü yoldan dönüyor millet. O kadar izdihamlar oluyor. Bu arada efendim ilk benim görüşmem yani hiç bir kere gördüm hayatta kendisini. O da 12 yaşımda. Yine bizim o zaman efendiye bağlı işte iki iş adamı. Necati Bey, işte Zekeriya Bey. Bunlar kumaşçı o zaman, tekstilci. O zaman FETÖ şeyde, İzmir tarafında daha. Kestane Pazarı. Kestane Pazarı işte Bornova'da mıydı bir ara, oralarda. Bir Ramazan, işte 77 olabilir bu. 77'de falan bir Ramazan günü bu şeyinde mescit var şeyinde. Fabrikasında. Bizi iftara çağırdılar. Tabii ben çocuğum ama ben tabii çocuk da olsam 11-12 yaşlarından beri konuştuğum var. Yani kürsülerde de konuşmaya başladığım var. Bu arada babam İlim Yayma Cemiyeti Başkan Yardımcısı Abdülkavi Beşer diye, hakim bey deriz ona. Bu Bediüzzaman Hazretleri'nin de mahkemelerinde bulunmuş Afyon'da. Bu hakim bey İlim Yayma'nın başkanı o zaman. Babamın da manevi babası oluyor. Onların itibarı var yani o camiada. Bir de gittiğimiz yerde bizim cemaattan bir iş adamının fabrikası. Biz orada gittik. Tabii oyunu orada vaaz etti, bir şeyler etti. Kimse bir şey anlamıyor falan ama cami doldu. İşte iş adamları hep toplanıyor falan. Daha 77. Bunu niye anlatıyorum? O zaman işte bana beni görüştürdüler. Yani beni de getirdiler yana falan. Ben de ya bu kadar hocasın madem niye sakalın yok falan demişim. Dedim yani. Ben derim öyle şeyim huyum var küçükten de derdim. Sakalın niye yok falan dedim. Ben bunu nerede okutuyorsunuz dedi. İsmail Adil'e tam yerini bulmuşsunuz dedi ama işte o artık iki tarafa çek. Ondan sonra yemekte de yakınına oturttular. Yani o Abdülkavi Beşer tarafın hakim beyin hatırına. Sonra biz işte teravih kılındı falan dağıldıktan sonra hiç unutmuyorum. Yani dedi ki o hakim Abdülkavi Beşer bu dediği hareket dediği o adam iyi adam. Eski hakim, hafızı kelam, 2-3 bin hadis ezbere bilir. Çok celalli, heybetli, herkes tanır yani çevresi, çok eski ilim yaymadan. Bu dedi, hareketi göreceksiniz dedi. Yani onlar memnun oluyor o zaman. Hı hı. İşte Müslümanlar, anlı secdeye gelenler ilerleyecek diye yani. Bu hareket dedi, 20 sene içinde dedi. Devletin bütün kademelerine yerleşecek. Sene kaç hocam bunu 77. Söyledim. 77. Unuttursam 78 olsun en fazla. Çünkü 78'de Rize'ye gittim okumaya. Ondan önce olduğu kesin. Hı hı. 20 ay kaldım çünkü. 77'de bunu söyledi. Sonra işte 10 sene kadar evvel, şimdi 87, 97, 2007. Şimdi bu 20 sene sonra meğer o şimdi söylüyorlar bu geriye dayanıyor diyorlar ya. Evet. Demek ki o dayandığına giderseniz o 20 sene lafı da doğruymuş o zaman. Çünkü 97'lerde bunlar tabii Özal'ın şeylerinden yol almışlar, Demirel'den almışlar, Ecevit'ten almışlar. Bayağı bir Erbakan Hoca'dan bir araları yok. Size niye o yolu vermediler hocam? Bana niye verecek yolu ya ben? Niye vermediler? Abi, benim öyle bir şeyim yok ki, bir arayışım yok, yol almak derdim yok, devlete kadrolaşmak diye bir şeyimiz yok ki bizim. Bakın onu da anlatacağım. Hı hı. Şimdi İsmail Han'ın da özelliği burada çıkıyor meydana, farkı da çıkıyor. Şimdi bu, ben tabii bunu 2007'lerde ortalık şey olunca, bunlar bayağı ilerledikleri meydana çıkınca 2007-2008 ya dedim hakim beyin lafı çıktı ama dedim 10 sene rotar lan dedim ama meğer 10 sene rotar yokmuş. Biz 2007'lerde bunların palazlandığını görüyoruz. Bunlar çoktan 90'lardan sonra 97'lerde falan bunlar ağı kurmuş meğer. Fakat o zamandan bu, yani demek istiyorum, bu derin devlet nerede, sığ devlet nerede, yüzeysel devlet nerede? Hiçbir anlamamışlar. Biz çocukken duyduk bunları yani. Bu kadar istihbarat yok mu yani? Bu nereden? Bunların hedefi belli, faaliyeti belli, gücü artık o zamandan milleti doldurmaya başlamışlar. Siz ondan sonra din arası diyaloğa vurmaya başladınız. Ondan sonra şöyle bir şey oldu. Tabii bu bizim Efendi Hazreti çarşaf kadınlara, İslam'a en uygun kıyafet diye çarşafı tavsiye eder. Bu sonra çarşafı, o arada Şule Yüksel Hanım bizim efendiye geldi. O çarşaf giydi falan. Tabii başörtü şeyini geliştiren, ilk efendim sistemleştiren diyelim, modelleştiren kadın Şule abla, benim annemin de çok yakın dostuydu. Şimdi o da çarşaf giydi o ara. O da çarşaf giyince falan, o da İzmir'e gitmiş. Bordoba falan. Orada bir vaaz etmiş. Bir sefer bütün onun cemaatinin kadınları çarşaf giymeye karar vermiş. Hadi bu olur mu ya, ne çarşafı bilmem ne falan. Orada bir kargaşa çıktı. Bu sefer bizim Necati Bey rahmetli efendiye geldi. Yahu dedi, böyle böyle durumlar olmuş. Efendi onu çağırdı. Yahu dedi, sen bu adamı fabrikana çağırıyorsunuz, yardım ediyorsunuz bir şeyler. Hadi gidelim İzmir'e dedi. Bu dedi, ne insanlar tesettüre girecek. Kur'an'daki celabib, cilbab. Yani insanların niye tesettürüne mani oluyor? Gitti oraya. Sırf ona nasihat etmeye yani. Mahmud Efendi şeye mi gitti? İzmir'e gitti. İzmir'e gitti. Fethullah Gülen'e nasihat etmek için. Ya nasihat etme yani, sen Şule Hanım burada vaaz etmiş, bütün millet çarşaf giymek istiyor. Yani zorlan giydirmiyorsun da giymek isteyene engel oluyor. Görüşme nasıl gerçekleşiyor? Ben yanınlarda değildim ama Necati Bey bıraktı o zaman, onu biliyorum. Necati Bey dedi ki, yani oradaki görüşmeden hiç memnun olmadım dedi. Bu dedi, nasıl bir iş dedi. Yani biz dedi Kur'an'daki bir şeyi, bizim Mahmud Efendi Kur'an'daki bir ayeti okuyor da sana diyor ki cilbap diyor Kur'an. Yani en iyi tesettür. Sen burada buna olmaz etmez gitmez deyince ben dedi soğudum dedi. Tabii bunlar çok eskileri konuşuyorum. 80'li yılları konuşuyorum. O arada ondan, yani onlar ayrıldı. O, yani efendi yanındakiler ayrıldıklarını biliyorum. Ondan sonraki süreçte ben tabii işte Kur'an hükümleri, ayet hadis bayağı 28 Şubat'tan evvelki süreç. O arada da külliyeler dolmaya başlamış falan. Bunun bir şey vardı. Talebelerinden biri Singapur'daydı o zaman. İlla dedi sizi görüştürelim. Dedim o benimle görüşmez. Görüşür, nasıl görüşmez ya dedi. Ya dedim görüşmez. Siz merak etmeyin, görüşmez dedim. O da illa ısrar etti. Benim de çok hatırım var falan. Dedim senin hatırını kullan dedim. Baktım. Demiş ki işte bana şey gelir, onunla görüşürsem zarar gelir. İşte biz takipteyiz, şuyuz buyuz, laflarıyla görüşmemiş. Ondan sonra Abdullah Aymaz abi diye diyorlar o zaman. Abdullah Aymaz abi gönder. Fenerbahçe'de bir evde. Bunlar çok eski şeyler. 90. Abdullah Aymaz'ı size mi gönderdi? Bana gönderdi. 3-4 saat oturdu. 3-4 saat oturdu. Tabii o zaman bu dinler arası diyalog ve Yahudi Hristiyan cennete gidecek şeyi yok. Bunlarda. Hal böyle olunca Abdullah Aymaz ne istiyor sizden? Yani bir şey istemiyor. İşte onun şeyin adına gelmiş. İşte şudur budur. Biz de beraberiz. Şuyuz buyuz. Dini konulardan bir şeyler konuşuyoruz. Ama sorunlarımız bu kadar derin. Yani itikadi boyutta bir şey yok. Sen ben sakal bırakayım. Sen niye sakal bırakmıyorsun gibi bir durumdayız. Yani veya çarşaf giymiyorsunuz, giyiyorsunuz. Yani teferruat sayılır. Fıkhi bir teferruat sayılır. Akidede bir problem belli değil ki. Biz bunların o zaman onunla bir mücadeleye girelim. Bu ne zaman ki işte Zaman Gazetesi'nde. O arada Jessica olayı oldu. Jessica olayı olunca benim yanımda da Mehmet Sağlamer diye biri var. 10 sene yanımda gezdi. Böyle bütün Avrupa'ya onunla dolaştık. İş adamı kılığında. Böyle efendim namaz, abdest, dünya kelam konuşmaz. 10 sene duruyor işte o bir şey arıyor benden işte. 10 senede bir o cetsiki şeyini bulmuş. O da işte utanmadan, sıkılmadan Allah'a havale ediyorum Allah. Yılmaz Özdil orada. Geçen gün yazıyor 2-3 gün evvel. Diyor ki çıplak kadınlarla diyor yüzerken gördük diyor. Çıplak kadınlarla yüzerken gördük dediği o resim benim kızım. Daha o zaman 10 yaşında değil, kendi kızım. Eşim de orada. Çok uzak bir yere gittik. 100 kilometre. Orada da kızım yok. Eşim yine girmiyor. Onun eşi de girmiyor. Mehmet Sağlamer'in. Bir benim kızım var. Bir de onun kızı var. O Hürriyet gazetesine çıkan. O iki resimden diyor ki şimdi işte dava açmak lazım. Tabii bunlara da hangisiyle baş edeceksin? Çıplak kadınlarla yüzüyor dönmüşler. Yani Jessica resimlerini bilerek mi sızdırdılar? Yok, bilerek sızdırıldı. Tam bu arada bu Mehmet Sağlamer tabii parayla satıyor. Adam işte burada sizin şeylerden var şahit, Rıdvan Bıyık. O geldi, dedi böyle böyle, ya yapmaz dedim, bu 10 senedir yanımızda namazlı abdestli adam. Dur telefonu açayım da dinle dedi. Bir sesini açtı, telefonda arıyor. Ya diyor, öbür kanal diyor 20 milyar veriyor. O zaman milyar sıfırlar var. 20 milyar veriyor diyor ya, siz nasıl 10 milyar veriyorsunuz? O resim için. Resimde de benim kızımla kendi kızı var. Başka bir şey yok. Bunu yapıldılar. Tam o arada bunlar Zaman Gazetesi, Mükremin Bey diye biri var o zaman muhabir. Sonralarda Samsun'daydı, bilmiyorum. Bu geldi. Nurettin Veren de yeni patlatmış bunların durumunu. Ayrılmış. Hadem dedi, selamun aleyküm. İçeri girdiler. İşte bende çok olaylar. Türkiye'yi 15 gün uğraştırdılar Ramazan. Her Ramazan'da bir şey çıkarırlar. Her Ramazan. Milleti Ramazan'ı zehir etmek için. O Ramazan'da da bunu buldular. 15 gün bütün Türkiye bunu konuşuyor. Uğur Dündar Başbakan'a soruyor yani, Tayyip Bey o zaman istismar mıdır, ne değildir? Ne alakası var istismar lan? Neyse, bu konu o kadar gündemde. Bu da geldi, içeri girdi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İkinci Nurettin vakası hocam dedi. Nedir dedim? İşte bize dedi Nurettin Veren pat dedi, şey yaptı dedi işte. Ayrıldı dedi. Bizim aleyhimize konuşuyorsun yani göya. Onun haksız olduğunu savunuyor. Senin de yanında demek dedi bu kadar sene gezen adam dedi, böyle bir şey yaptı. Ya yaptı da ne yaptı? Ben donsuz değilim, çıplak değilim, çıplak karılarla yüzüyor değilim. Jet ski zaten plaja girmez. Jet ski açığa gidiyorsun. Hiçbir şey yokken, ha bu arada tam bir sene falan, iki sene geçmedi. Zaman Gazetesi'nde bir şey, Ahmet Şahin'in yazısı, Yahudilerle Ahmetü'de ittifakımız var. Hoppala! Bana da o arada benim lehime haberler yapmışlar jet ski olayında. Koruyorlar sizi. Koruyorlar o arada. Yani jet ski de yani ne olmuş benim, yani ben iftira almış veyahut da bu adam ajanmış falan. O zaman Hürriyet onu ganimet biliyor, o Mehmet Sağlamar'ı. Ne kadar yalan varsa ona, işte karısına şöyle saat almış buradan, hepsi yalan. Küllüm palavra, evinin musluğu altın, gözlüğünün kenarı altın. Yılmaz Özdil denen adam utanmadan, sıkılmadan bunları yazıyor 3 gün evvel. Ya bu kadar yalanın kaynağı ne Hürriyet gazetesi? İşte Yahudi Hağanbaşı zaten kaynağı Hürriyet gazetesi derdi devamlı hapiste. Onu da sorarsa anlatırım Hağanbaşı'yı. Şimdi kaynak bu yani. Küllün yalan. 2009'da şimdi bu adamlar, ben bu sefer başladım ya hoppala. Ne Yahudilerle Amentü'de ittifakımız var ya diye. İlk konuşmalarımız bu Ahmet Şahin'in yazısı üzerine başladı. Orayı bırakalım, bir reklama gidelim, oradan devam edelim. Yani ilk nerede ayrışıyorsunuz? İtikadi ondan... konularla ayrılığımız nereden başladı? Tamam. Yani biz ne zaman anladık? Çünkü ben adamın evvelce mason muymuş, 20 yaşında mason muymuş, 30 yaşında Vatikan ajanı mıymış, kardinal mi, onları bilemem ki ben. Biz ancak zahirle hükmederiz yani. Zahire göre çatlak itikadi konulardan başladı. Tamam hocam. Kısa bir ara sevgili seyirciler. Kısa bir ara, kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Soruları, cevaplarını bulmaya çalışacağız. Sevgili seyirciler, Yeni Bakışlar Özel devam ediyor. Cübbeli Ahmet Hoca konuğumuz. Özellikle soracağımız soruların başında İsmail Ağa'da tabii FETÖ var mı? Kripto FETÖ'cüler var mı? Yalova vapurunun Hüseyin Gülerce ile olan görüşme, cezaevinde Adil Öksüz dışında kimler ziyaret etti? Orada cezaevinde beraber yattığı bir haham var. Bu sene onunla... değil o. 2000'de o. Tamam, onunla ilgili görüşmeleri, orada ne anlatıldı? Onları böyle sistematik konuşacağız şimdi. Ahmet Şahin'in bir yazısını görüyorsunuz. Buna biz reddiyeye başladık. Tamam. Bu reddiyelerde biz işte efendim Ahmet Tü'de Yahudilerle ittifakımız olamaz. Efendim biz nasıl iman şartlarımız, iman esaslarımız bir olur falan. Fakat bu adam burada niye yazdırılıyor? Ahmet Şahin için mi diyorsunuz? Yani bu yazı niye çıktı? Bu sefer yine bu şeyler geldi. Ben bu reddiyelere başlayınca Mükremin Bey falan kasteden muhabir seviyesinde bizi adam yerine koyan olmaz. Ya alt seviyede geldiler. Yani ben o zaman İsmail Ağa'da tefsirdeydim. Orada geldiler falan. Ben de dedim ki ya, dediler ki Ahmet Şahin bizden değil. Yani bizim Şakir'den, bizim gruptan değil. Başka bir nurcuların bir grubundan mıymış? Neymiş? Bu dediler işte yanlış yapmış. Falan şudur budur. Yani bu konuyu kapatalım. Sene kaç hocam? Yani işte bunlar 2009'lar. 2008-2009'lar. 2009'lar. Ben de dedim ki ya dedim, adam ana sayfalarda, iç sayfada, ana sayfalarda yazı yazıyor. Siz bunu nasıl örtbas edelim diyorsunuz. Madem öyle, bu adam dedim aynı köşede yazarsa, yani lafını ya izah edecek, bunun izah edilir tarafı yok da. Yahudi ile nasıl Ahmet'imiz bir olacak. Ya da bunda efendim bir tekzip yayınlanıp işte özür yayınlanıp bilmem ne, biz bu görüşte değiliz falan. İşte dediler Abdullah Hoca diye bizim fıkıhlarımızın başında biri var. Kimse bilmiyorum. Abdullah Hocam. İşte Aymaz'ı mı kastettiler, kimi kastettiler onu da bilmiyorum. Soyadını demediler. Peki bu arada dediler biz onlarla görüşelim. Siz fıkıh adamlarıyla bir o arada oturun. Bu konuyu biz çünkü o zaman ihtimal vermiyoruz. Bu nasıl iş ya, Yahudiler falan, amentümüz falan. Meğer STV'de ya gazeteydi, ben takip etmediğim için gazetelerini, neler kaçıyormuş aradan. Yani kaç, belki de kaçmıyormuş, alenen de o mesajlar veriliyormuş da biz görmüyoruz ki. Bu sefer buradan iş gelince ben inanamadım. Baktık yazı orada. Dediler ki biz bir hocalar aranızda toplanın da sen STV'ye, yani Zaman Gazetesi'nin ismini veriyorum ya, bu ismini vererekten böyle çatmalar yapma mam için. Ben dedim tamam, hocalarınızı getirin. Bir ortak zeminde oturalım. Bu ne demek yani? Bize izah etsinler yani. Bu arada birkaç ay geçti. Ben de dedim bakın dedim, biz dedim öyle uzun duramayız. Çünkü halk bize sorular soruyor. Biz de bunlara cevap veriyoruz. Bunu randevu gerçekleştiremezseniz biz reddiyelere devam edeceğiz. Siz o ara televizyon programı yapıyor musunuz? Başlanmış mıydınız? Yok. Daha yok. Evet. Flash'ta falan programlarım yok. Ondan sonra biz bu şeyi beklerken bunlardan hiç bir cevap gelmedi, bir şey gelmedi. Ben bu sefer baktım ki bunlar bizi muhatap aldıkları da yok. Bir de muhatap alsalar da tabii şimdi anlıyorum. O zaman zannediyordum ki bir İslami yaklaşımları olacak zannediyordum. Şimdi onu da göremeyince biz tabii reddiyeleri artırmaya başladık. Bu arada ABAN toplantıları ortalığa yansıdı. Ha, bu bayağı eski de olabilir. Çünkü neden? Evet. Dedi ki bana, çünkü o mükremin geldi. Ha yok. Çünkü Jetski'de dedi biz seni savunduk dedi. Bundan sonra başına bir şey gelirse daha savunmayacağız dedi. Yani demek istiyorsun, istedi ki sen Zaman Gazetesi'ni ve yayınlarımızı hedef alan konuşmalara başladın. Bunu yapma. Bunu yaparsan bundan sonra başına bir şey gelirse, yani hani bu bir tehdit, şantaj mahiyetinde ben o zaman anlamadım. Ama yani bak, biz sana iyilik ettik, savunduk seni Jetski'de, benim ne suçum var da savunuyorsun beni yani. Suçluysam zaten savunma, niye savunuyorsun ki? Suçsuzsam zaten herkes savunuyor. Biz dedi bir daha dedi sana böyle cevap hakkı, röportaj bir şey yapmayacağız falan. Yapmazsanız yapmayın dedim, Allah var dedim, bunu da iyi biliyorum. Yani bu konu tavrımı iyi bir hatırlıyorum. Allah var dedim, ya asmi Allah'ın yolu belvekil dedim, yapmayın dedim. Bunun üzerine işler hızlandı. Bizim konuşmalarımız Antalya, bunların meğer merkezlerindenmiş. Antalya'da bir salon adam toplandı yine, biz geliyoruz diye. Millet de zannediyor cennetten, cehennemden bahsedeceğiz. Ben bir girdim mi dinler arası diyalog, Zaman Gazetesi Ahmet Şahin, Zaman Gazetesi, STV bilmem ne. 5-10 kişi kalktı gördüm. Benim sohbette de hiç adam kalkmaz. Usulümüz yok yani. Kalkamaz yani, bağlayıcı konuşuyoruz hani. İnsanlar akışlı konuşmayız. Seviyorlar yani. Ha, seviyorlar akışlı. Şimdi Allah Allah, niye kalktılar? Sonra oradaki beni misafir edene sordum. Bunlar dediler o zaman için yani, FETÖ yoktu da adı. Bunlar o cemaattan dediler. Dedim ben doğruyu söylüyorum. Yalan mı söylüyorum da bunlar kalkıyorlar? Doğru söylüyorsam dinlesinler. Gitsin onları düzeltsinler madem iş adamları, zenginler. Oradan Adapazarı'nda bir büyük toplantı. Adapazarı'nda bir işte dinler arası diyaloğun şirk olduğu, dinler arası diyalogsa Vatikan projesi olduğu, bunların işte memleketin işgal projesi olduğu. Yani bak ben o gün 2009'da bir videoda söylüyorsunuz işgal. 2009'da ben bunu görebiliyorum. Bu kadar diplomam yok, mezuniyetim, aklım yok, fikrim yok, bir şeyden haberim yok benim dünyada. Ama bir Kur'an ayet hadis bilmek bile insana nelere veriyormuş yani. Sonra ne oluyor? Ondan sonra diyorum ki bak işgal projesi falan. Tabii Adapazarı'nda da bir acayip. Bu sefer etkiler arttı. Şimdi o gittiğimiz yerde birkaç bin kişi toplanıyor. Allah Allah, şimdi oradaki bir teşkilat mı zarar görüyor? Ne oluyor? Oradan yukarı gidiyor, buradan beri geliyor. Bu konuşmalar devam etti. Bayağı bir etkili oldu. O arada flash programlar başladı. Flash TV'de programa başladınız. Flash TV'de programa başladık. Bir şey, para almıyoruz, bir şey almıyoruz. İşte bir tebliğ yapabilir miyiz derdimiz. Orada da Yılmaz abi, o da şeydir, o programı yapan, hem milliyetçidir, hem muhafazakardır, hem de bu FETÖ'ye falan çok karşı olan bir abimiz. O da bu konuların biraz deşilmesine sebep oldu. Çünkü her konu bir değil ki. Şimdi adama gidiyorsun, aman diyor FETÖ'nün aleyhine konuşmamak şartıyla diyor. O zaman. Şimdi isimlerini versem karışacak ortalık. Vermeyin hocam. Yani spikerlerden, şimdi tabii tam hükümetin yanındalar da. O zaman bana diyor ama Fethullah çok iyi adam değil mi falan. Ha, bir saniye, şu an hükümetin yanındalar ama o dönem bunu yapıyorlar. Ha? Ya tabii ya, adam şimdi bana diyor ki, Beyaz TV'de diyeyim, televizyon adını vereyim. Program yapacağız, ne oluyor? Artık arkadan şey geliyor herhalde. Ya diyor işte, diyor işte sansürsüzde de burada oldu. Önümüz açık dediler. Önümüz açık, sonra Hüseyin Güler'ce bir telefona bağlandı. Bir şey yaptık. Allah mahvolduk, ortalık yıkıldı falan. Yarım saate kapatıyoruz hocam. Ya niye kapatıyoruz abi? Dedin ya önümüz açık. Ama sen çok şeye girdin, işte Zülfikar'a dokundun falan falan dediler. Program yani son yarım saat, halbuki önü açıkken yarım saatte bitirmek zorunda kaldık. Hüseyin Gülerce'nin o telefonundan sonra burada bu canlı yayında oldu. Şimdi gidiyoruz, hemen diyorlar ki aman bu konulara girmeyelim. Çünkü ben nereden getirirsem konuyu tak dinler arası diyalogdan bu işe getiriyorum. Bunu bildikleri için, ya da buna getirilecekse de Fethullah Hoca'nın şahsını tenzih edelim. Şahsını tenzih edelim, işte Hoca Efendi iyi adam değil mi işte falan, iyi adam diyelim. Ben diyeyim, sen de bir şey deme, sükut dur falan, böyle bir pazarlıklar oluyor. Yani burada olmadı ama. Habertürk'te bu olmadı. Hiçbir programda olmadı. Oraya geleceğiz. Habertürk'te zaten baş çıktığınız için bir sürü insan çıkmayınca. Habertürk'te böyle bir şey olmadı. Yani Fatih Altaylı Bey olsun. Ondan sonra o zaman şey vardı işte. Habertürk onun dışında. Peki hocam. Evet, o ayrı sonra bir şey. Başka kanallarda. Ama ben yine de dinler arası diyalog üzerinden gittiğim zaman bunları tahrip ediyorum. Ama Flaş'ta da program yapıyorsunuz. Flaş'taki programlarda da Yılmaz abi arada bir açıyor. Açıyor. Açıyor. Ben de bayılıyorum açsın diye. Başka yerde açamıyoruz o kadar rahat. Ben bu sefer rahat rahat konuşuyorum. Bu bayağı bir onları rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine efendim o dönem tam Mehmet Talha Hoca Ümraniye'deki derneğinde otururken asker üniformalı dedi o. Üniformalı değil de o renkli bir şey, yani şeyi üstü resmi değil de üstündeki şey öyleymiş. Kamuflaj. Ha. Geldi. İşte benim dedi dersimi bekledi. Ders bitti. Bir özel görüşelim dedi bana. Buyurun. Bu dedi bir kaset dedi. Şöyle, yani sizin kasetlerinizin ilk nasıl sızdırıldığını anlatmaya başlıyorsunuz. Anlatmaya başlıyorum. Çünkü tamam, ben bunları rahatsız etmeye başlayınca bir de etkim olduğu anlaşılıyor. Yani halk üzerinde etkim Allah'ın izniyle var. Ben insanları uyarıyorum, uyandırıyorum. Bu dinler arası diyalog misyonerlik faaliyetidir. O arada da tabii devamlı bir şey oluyor ama. İşte bir Tattaravalli'den cennete geçiyorlar. Hağanbaşı, müftü, papaz. Orada Mardin'de o olay oluyor. Ona bindiriyorum. O arada işte efendim Urfa'da başka Urfa'da bir şey İbrahim makamında Müslüman kızı, onu burada işte bu stüdyoda gösterdim. O da Zaman Gazetesi'ne çıkan bir şey. İki dinli gibi, iki pasaportlu gibi, iki dinli. Ben buna dayanamıyorum tabii. Bu rahatsızlık üzerine dayanamayınca asker diyorum ki ya Müslüman kız Hristiyan'a verilmez. Ya diyorlar bu kelime-i şehadet getirdi. Peki kelime-i şehadet getirirse Müslüman oldu. Daha Hristiyanlığı kalmadı. Peki gazetede niye yazıyorsunuz ki diyorum. Küpürelim de. Gazetede niye yazıyorsunuz ki iki pasaportlu gibi iki dinli. Cuma camiye gidiyor, pazar kiliseye gidiyor. Bu adama da Müslüman kız veriliyor. Makamdaki İbrahim Hoca mübarek, o diyor ki ya geldi kelime-i şehadet geldi. Ya hocam diyorum, bana da kelime-i şehadet getirse birisi Müslümanım oldum dese nikahını kıyarım diyorum. Sen burada yanlış yapmadın hocam diyorum. O da üzülmüş. Seninle alakalı değil. Sana bunu getirip nikahını kıydırdıktan sonra Zaman Gazetesi'nin yazdığına ben reddiye yapıyorum. Sen Müslüman oldu adam diye nikahını kıyıyorsun. Ben sana bir şey demiyorum ki. Ama bu zaman bu küfürleri ortaya koyuyorum, gösteriyorum. O arada tabii STV'de bir dizi oluyor. Bu dizide efendim bir adam gizli Müslüman olmuş, Ermeni. Tabii daha neler varmış. Bana sadece şunu izle diye gönderiyorlar. Veya ben onu, ben çünkü vaktim de yok. Bir de ne izleyeceğim onları. Ben sadece haberdar edildiğimi dinliyorum. Aa diyorum. Bir bakıyorum adam diyor ki ben diyor gizli Müslüman oldum. Ailem duyarsa beni öldürüversem. Tamam gizlenmek belki bir derece şey Müslüman olur. Ben diyor şimdi bak esas mesaj şurada. Pazar gün diyor. Kiliseye gidiyorum. Cuma cami hem Kur'an okuyorum hem İncil okuyorum. Oradan mesaj neresi? Mesaj İsa'nın da Allah'a bir, Muhammed'in de Allah'a bir. Ben böyle yaparsam Allah da razı olur, iki peygamber de razı olur. Yani iki dinli olursam iki tarafa da, şimdi ben gizli Müslüman oldum, aileme söyleyemiyorum, korkuyorum, başka bir şey. Evet. Mesaj peşinde veriliyor. Peşinde verilen mesaj, hepsinin Allah'a bir, kitapları indiren aynı Allah. Allah Hristiyanlık, Müslümanlığı karıştırırsam, ikisini de yaparsam razı olur. Ben bunlara öyle konuştum ki, böyle onlarca saat. Siz onları saat konuşuyorsunuz, rahatsız oluyorlar, sonra Mehmet Talu'ya. Ümraniye'deyken Mehmet Alu kim izleyici artık için baktılar diyelim. Ki bu Mehmet benim Alu'yu için hatırlatalım. İsmail Ağa'da önde gelen hocalarımızdan önde gelen tanesi. Hocalarımızdan ve biri. Ve konuk ettik zaten. Evet. Hoca Efendi'ye gidiyorlar. Evet. Şimdi bunlar benden baş edemeyince durdurmuyorum, susmuyorum ya. Maddi bir menfaatla da beklentim yok. Parayla kandırılacak bir tip değilim. Geri kalanda da şantaj tehditten de Allah'ın izniyle boyun eğecek bir durumum yok. O Yalova işi acaba... Yok işte Yalova'ya vapuruna burasından geliyor. Oradan geleceğiz evet. Şimdi diyor ki bu kaseti diyor şifreli diyor bu. Bunu diyor şifresini diyor sana bildirmiyoruz. Bunu efendinin oğlu Ahmet Hoca'ya vereceksin. Biz ona ulaşacağız, şifreyi biz ona vereceğiz diyor. Kaset neyle ilgili? Benimle ilgili kim ne olduğunu bilmiyoruz ki şimdi. Evet. Benimle ilgili bir uydurma. Efendim kumpas kaseti. Tamamen fotomontaj. Çünkü bu kasetlerin hiçbirini mahkemede dosyaya koyamıyorlar. Çünkü kasetler 2000 yılına ait. 2009. 2000 yılına aitten değil. 2000 yılına ait değil canım. Nerede 2000? Hayır, eskiye geçiş mi var? Yok niye? Eski değil canım. Kasetlerin imal tarihleri falan 2009, 2008, 2009. Tarihlerin murur zamanından falan değil bu. Niye delil kullanıyorlar? Bu saat delil olarak kullanamıyor işte anlatsana. Delil olarak kullanacak kadar arkası yok. Veri yok. Hiçbir veri yok yani. O tamam. Kumpasın kasetini kuruyor biriyle. İşte oradan Mehmet Ali Hoca ne yapıyor? Mehmet Ali Hoca da götürüyor bunu. Ahmet Hoca'ya veriyor. Ahmet Hoca'ya da birisi telefon ediyor. Ben diyor JITEM'im diyor. Ben JITEM'im diyor. Burada diyor şifreleri diyor sana diyor işte veriyorum diyor. İşte artık onu yok telefonda vermiş. Çünkü adam göndermediğini söylüyor Ahmet Hoca. Hı hı. Bunu telefonda verince ondan sonra sen diyor bunu diyor bir bak bakalım diyor. Bir şey demiyorum ama. Ahmet Hoca Allah Allah diyor ne iştir diyor falan. Neyse birkaç gün geçiyor. Ahmet Hoca da işi var biliyor yani bunlarla uğraşacak. Mevzuyu da bilmiyor. Ben de o zamana kadar İsmail Ağa'da tefsir yazıyorum. Yani efendi yanındaki odaya beni koymuş. Onun adına çıkan tefsirde işte beni görevlendirmiş vazifeli. Ruhul Furkan tefsirinle meşgul oluyoruz o odada. Seneler ama 20-25 senelik bir vazifem. Kaç kişi var o odada sizden başka? Benden başka bir şey yazan arkadaşlar yani tamam. Bilgisayarda yazan işte hadisleri tahric eden 4 kişiyiz, 3-4 kişiyiz biz orada. Kocaman oda ama kütüphanemiz de var. Efendinin odasının yan bitişiyiz, duvarımız bitiş. Şimdi bu Ahmet Hoca'ya bu telefonu biliyor. Ondan sonra Ahmet Hoca ya diyor ki sen buna bir bak ondan sonra arayacağım diyor. Arayanın hiç numarasına ulaşılmıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 böyle bir numaralar yani hiç numaranın alakası yok. Geri dönse dönemiyor da ben seni ararım diyor. Bunun üzerine işte vakıf başkanıyla işte Celal abi Erzincanlıoğlu. Bu Ahmet Hoca da kimseye bir şey anlamıyor. Gözü de görmüyor o da internet ben de kullanamam. Bunu diyor bir bakalım nedir diyor. Bir de bakıyor ki benle ilgili müstehcen bir görüntüler var. Bunu görünce Allah Allah diyor. Ne iş bizim niye göndermişler bunu bizimle ne alakası var falan. Bir gün mü geçiyor, iki gün mü geçmiyor, yeniden arıyor bu telefon. Diyor ki ben diyor işte JITEM'im. Seyretti mi diyor. Ben gözü görmüyor Ahmet Hoca. Ya diyor bana dediler diyor içeriğin diyor. Ne oldu diyor. Ne olacak diyor. Sen şimdi diyor bunu hemen diyor gidiyorsun. Heyete, İsmail Ağa'daki yönetim kurulu heyete. Bunu diyor uzaklaştırıyorsunuz camiden diyor. Sizin için. Benim için. Bunu diyor camiden uzaklaştırıyorsunuz diyor. Dün birkaç gündür o ifşaat yapan itirafçıları dinleyince televizyonlarda eski imamlar, müezzinler falan çıkıyorlar ya her gün birileri. Bakıyorum aynı metotlar. Şimdi diyor ki bunu uzaklaştırıyorsunuz. O da ya diyor biz diyor bunu diyor nasıl uzaklaştıralım diyor. Neye göre uzaklaştıralım diyor. Burada ne belgesi var diyor. Diyor ki Bunu diyor gidip heyete arz edeceksin diyor falan, böyle bayağı bir emri vakı yapıyor. Ahmet Hoca da bir hafta mı iki hafta mı bunu kimseyle bir şey paylaşmıyor. Paylaşmayınca bir daha telefon ediyor. Bak diyor, yakında diyor bunun başına büyük bir iş gelecek. İşte diyor bu bela işi başına geldiği zaman uzaklaştırmadığınız için size de vuracak diyor. Tehdit ediyor. Ona göre diyor gardınızı alın diyor. Ya şimdiden uzaklaştırırsınız ya da diyor size de bulaşacak. Biz diyor size bulaştırmak istemiyoruz diyor. Yani mealen kelimeleri aynen bilemem. Bunun üzerine efendim Ahmet Hoca da tabii ne yapsın adam. Onlar da korktular ettiler. Buraya bir olay gelir de başımıza patlar da İsmaila Cemaati Vakfı zarar görür şudur budur. Ne olduğunu da anlamıyor ki. Geldi bana diyor ki böyle böyle bir durum var. Hocam diyorum bunların hepsi uydurma. Bunlar ben hiçbir alakası yok. Onlara ispat ediyorum, konuşuyorum. Ya biz sana ikna olduk. Biz inanıyoruz diyor. Senin böyle işler yapmayacaksın. Ama vakıf fakat zarar diyor vermesin. Vakıf zarar görür hocam diyor. Biz sana dediler işte güzel bir daire orada tuttular. Yani vakfın bir dairesi. Kütüphaneyi de oraya geçirelim. Sen tefsir yazmaya burada devam et. Bize de zarar gelmesin. Ya hocam işte ben efendi beni buraya koymuşum ama ben size zarar gelmesini istemem. Madem ki burada buna boyun eğdiniz bu duruma. Yani ben de ne yapayım dedim yani. Biz bu sefer çıktık. Sonra? Bunun üzerine fakat istedikleri olmuyor. Niye olmuyor? İstiyorlar ki Ahmet Hoca bunu deşifre etsin ve bütün cemaata ilan edilmesini istiyorlar. Bunu biz kovduk, azlettik. Ya sen ben neye razı ediyorsun? Mehmet Talu dışında o kaset başkalarına da gidiyor mu? Gidiyor, onu anlatıyorum. Hı hı. Ama Ahmet Hoca diyor ki ben babama bağlıyım diyor. Hepimizin hocamız, şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretleri. Babam diyor ki Ahmet haram yapmaz. Yani ben babamın sözü var. Ben babama rağmen nasıl diyor? Yani babam onu tutuyor diyor yani. Babam tutarken ben diyor benim ne yetkim var diyor bunu azledeceğim diyor yani. Ahmet Hoca o kısmına girmiyor. Ama vakfa bir zarar gelmesin diyor. Ben de tamam hocam dedim. Haklı o da, onu da o günkü durumu düşündüğümüzde vakfa zarar gelmesin. Çıktık. Bunun üzerine bunların istediği olmuyor. İstediği neydi? Cemaatta deşifre olmak. Benim sohbetim devam ediyor. Televizyon programım devam ediyor. Azalma yok cemaatimde. Artma var. Hal böyle olunca maksat asıl olmadı. Ne yapıyorlar? İsmail Han İmam var o zaman, Selahattin Hoca diye biri. Bu imama geliyor camiye. Birisi geliyor. Aynı kaset yine şifreli. Getiriyor. Caminin ortasına kadar geliyor. İşte namaz bitiyor. Namazdan sonra imam geliyor. O da onun yanına geliyor. Diyor ki buna ben diyor MİT'im diyor. Bu sefer. Bu gelen. Aynı gelen mi farklı mı bilmiyoruz. Çünkü Talha Hoca ona geleni görmemiş. O Talha Hoca'ya geleni görmemiş. Hı. Ben MİT'im diyor. Bunu diyor al diyor. Herkese yay diyor. O da alıyor gidiyor işte Efendi Hazretleri'nin yanında hizmet edenlere. Onlar alıyorlar, kırıyorlar, atıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi Efendi Hazretleri'nin bu tuttuğu adam? Nasıl iştirsen? Bilmem ne. Oradan da sonuç alınmıyor. Ben İsmail Ağa'dan bir şekilde çıkartıldım ama onlar zannediyorlardı ki herkese yayılacak. Adam insan içine çıkamayacak. Proje buydu. Ama bu olmuyor. Bunun üzerine ne yapıyorlar? Sirkeci Postanesi'nden kamera yokmuş yok, kör işte kameralarıma şey ediyorlar, orada kamera yokmuş falan. 300 tane bu kasetten, aynı kasetten. Bunun hiçbir ama mahkemede falan bu kasetten hiçbiri yok. Yani çünkü delil niteliğinde değil. Hiçbir delil olacak niteliği yok çünkü müşteki yok. Karşı tarafta bulunan biri yok. Şahit değil. Bu karşı taraf kim? Hiçbiri gelen getiremiyorlar. Ama bunlar yalancı şahit dolu bulur. Ama getiremiyor. Getiremeyince de 300 tane şeyi çarşambanın sokaklarına böyle saçıyorlar. Ama nasıl saçıyorlar? Öyle adreslere gidiyor ki hocanın biri diyor ki bana. Hocam diyor 2 gün evvel taşındım diyor. Babam adresimi bilmez diyor. Yeni adresime geliyor diyor. Eski adresime değil diyor. Yani cemaatin yani önünde gelenlerine gönderiyor. Bunu şimdi kim yaptı diyorlar hala ya. Kim yapacak bunu ya? Ya 300 kişinin adresi içinde adres değişikliği 2 gün evvel olan var. Yeni adrese geliyor ya. Sonra biz bile hocam, çocuğumuz bile bizim eve adres değişsek 2 günde aynı adrese gitmez. Bunları da yapıyorlar. Bunu da millet kırıyor, atıyor falan kimse buraya. Burada da bir itibarsızlık oluşmuyor. Yani flaştaki programlar çok büyük reyting almaya başlamış. Tabii orada Alevisi izliyor, solcusu çünkü bence dinler arasıyorlar çatınca, bunlara çatınca falan her türlü sınıf dinliyor. Etki alanımız büyüyor. Hal böyle olunca bu arada bu kasetler tabii ben de rahatsız etti. İnsanlara böyle bir efendim yalan yanlış kumpas bir şey uydurmuşsun atıyorsun. Bu arada ben Hüseyin Gülerce abimiz diyelim. Onunla da bizim Mahmut Koçak var, bizim Afyon milletvekili. Benim babamın eski arkadaşlarından. O da onunla tanışması hasebiyle Hüseyin abiyle bir görüşelim falan dedi. Niye görüşmek istiyorsunuz? Yani onlar ya şimdi bunu kim yapıyor? Biz şimdi onlardan şüphelendiğimiz için yani o camiadan bunu durduralım. Yani bunu bu akın nereden geliyor bu? Bir dört polis meselesi falan söyleniyordu o ara dava dosyasını takip edenler. İşin içinde dört polis meselesi olduğunu. Onları yani o arada tabii şey var. Eski emeklilerden var yanımda koruma gibi gelmişler. O da hediye. Ben o zaman koruma moruma istediğim yok. Birisi bana işte hocam sen bizim için çok önemlisin falan. Paraları da ben vereceğim. Dört, iki koruma taktılar bana. Bir de polis bilmem idmancısı hocası. Üç. O da var tabii ama bunun neresinde kim var o kadar isim vererek Hüseyin bilmiyorum. Hüseyin Gülerce ile görüşmeye gidiyorsunuz. Hüseyin Gülerce ile şimdi şöyle de bir şey var. Tabii o daha iyi bu işleri anlatır ama Mahmut Koçak'ın bana dediği. Orasını Hüseyin abiden direkt duymadım. Hüseyin Gülerce isterse bağlanabilir. Yani ben hocam. Mahmut Koçak'tan duydum söylüyorum. Hüseyin abiden bu şekilde duymadım. O da birilerini aradı ama biz ona güvenmiyoruz. O yine bizim aleyhimize konuşur. Siz nerede görüşüyorsunuz Hüseyin Gülerce ile? Nasıl görüşüyorsunuz? Hüseyin Gülerce ile telefonla Mahmut Koçak arıyor benim yanımdan veya kendi arıyor. Ona ricacı oluyoruz. Yani bu uydurma kasetlerle bütün çarşılara, pazarlara salınıyor. Biz bunu niye Hüseyin Gülerce'yi arıyoruz? Yani o camianın yaptığını anlıyoruz. Çünkü biz dinler arası diyaloğa çatıyorsak, efendim kime çatıyorsak o taraftan geliyor yani. Zaten bu Hanefi Avcı kitabında yazıyor Cübbeli Hoca. Hiç şüpheniz olmasın diyor onlar yaptı. Hiç şüpheniz olmasın. Hanefi Avcı'dan daha mı iyi bileceksin? Hüseyin Gülerce'de yüz yüze görüşme olmuyor mu? Oldu sonra. Nasıl? İki kere oldu ama birincisinde biz bunu ricacı olduğumuzda Mahmut abiden cevap gelen cevap yani biz buna güvenmiyoruz. Hani bu şimdi söz verse de bizim aleyhimize konuşmayacağım diye. Bu durmaz. E çünkü ben din adına konuşuyorum yani. Bir yanlışlık var itikatta. Ben bunu millete uyarıyorum. Yani sizin susmanızı istiyorlar. Ha tabii. Bundan güvenmiyoruz. Bunun işine girilmez mahiyetinde. Bunun üzerine biz Gayrettepe'ye gittik şikayetçi olma. Hani bu kaset işinden ben gittim Gayrettepe. Ya şimdi ne bilelim işte hepsi onlardanmış meğer. Vali yardımcısı geliyor, öbürü geliyor, Emniyet İstanbul mu? Allah Allah. Biz normal bir şikayete gittik. Bu şey için. Sirkeci Postanesi olayından falan. Hepsi başıma, avukatımı almadılar içeri. Avukatımı almadılar, avukat kapıda duruyor. Beni teke tek aldılar. Ya diyorlar bana, şimdi isimlerini bilmiyorum o dönem ama kayıt kuyut çıkarabiliriz. Allah Allah ne kadar önemsemişler. Üstten geliyor, alttan geliyor, vilayetten geliyor. Bütün emniyet geliyor oraya. Şimdi diyorlar bu diyorlar şikayeti sen yaparsın ama işte buraya imza atarsan bu iş şöyle deşilir, böylece oraya uzanır, buraya uzanır falan falan falan. Allah Allah biz de diyeceğiz ki yani arkadaş ben ne bileyim ya bu işin bu kadar uzadığını. Herkesi sorguya çekeriz. İşte İsmail'i sorguya çekeriz. Onu bir şey. Ya yaşlı insanlar var. Öbür insan istemez ki şimdi. Efendim sen ne oldu sen beni niye şikayet ediyorsun? İfadeye çağırttırıyorsun. Ya şikayet etmiyorsun ama buna geldi diyorsun adamı ifadeye çağırttırıyorsun. Evet. Hani böyle gözümü korkuttular. Böyle bir şey olunca ben şikayet ettim. Yazılı yazdılar, ettiler. Bunu kim yapıyor bana diyorum. Halbuki adamlarına gidiyorsun zaten. Hani bütün şikayetler zaten şikayet ettiğin adamlar onlardan olduğu için hiçbir şey çıkmıyor. Bütün dosyalar hasar altı. Hepsi kapanıyor. Bu arada biz herhalde o arada teke tek meselesi de var. Evet. Fatih Altaylı işte abimiz, bizim büyüğümüz yaş olarak arıyor. Bana ulaştı bir şekilde. Beni programa çağırdı. Ben yine bu işte diyalog onlara vurduğum dönemler. Ben de şaşırdım kaldım. Bizim efendiye sordum. Çık dedi. Faydalar olacak dedi. O dönem yine herkes sizi çıkarmakta çekiniyor değil mi? Çekiniyor canım. Kimse çıkarmıyor. Cüzamlı gibiyiz ya. Herkes korkuyor, ödü kopuyor. Her tanıftan korkuyor. Bir taraf ulusalcılardan korkar. Bir taraf FETÖ'yü bilen FETÖ'den korkar. O dönem herkes bir taraftan korkar. Buraya çıkabiliyorsunuz ama. Habertürk'e çıkabiliyorsunuz. İlk çıkışımı diyorum. Tamam. İlk çıkışım ortalık ayağa kalktı. Çıkacağım ya. Bir gün evvel de belki reklam mı oldu ne oldu? Tam da o dönemde ben nasıl çıkıyorum? Çıkacağım. Bu sefer devreye birileri giriyor. İşte efendim senin orası aranıyor. efendiye söyleyin izin vermesin. Ya efendi seninle mi hareket edecek bir insan ya? Çık dedi, faydalar olacak dedi bana. Biz seni çıkmak üzereyiz. O arada şey işte Nur cemaatinden arayanlar oldu. Seni işte Fatih Altaylı öyle şeye getirir, Tonga'ya düşürür, bir ağzından laf alır. Ya benim içimde neyse dışımda o, ağzımdan ne laf alacak? İçimde neyse dışımda o çıkıyor zaten. Siz konuşuyorsunuz. Benim gizli kapalı sırrım yok. Ben de kendime güvendiğim için özgüvenimden çıkacağım diyorum. Ama çok büyük aramalar oldu her taraftan. Biz de bir üstadımız da çık deyince konu bitmiştir. Çıktık. Bu sefer rahatsızlık tabii Türkiye'ye taşımış oldu. Millet o gün, ertesi gün millet 9'a kadar işe gidememiş. Yani öyle bir reyting ve öyle bir zaten efendim. Çünkü ilk çıkıyoruz tabii her sınıf insan. Bu ne ya? Benim evvelce de tabii şeylerim var. Dünya kadar deprem süreci var, hapislerim var, girmiştim, çıkmıştım. Manşetler var. Dünya kadar benim hakkımda manşet var. Bir çuval kasta var 28 Şubat'ta. Ama farklı kitlelere sesleniyorsun. Ha bu kim diye merak ediyor millet yani. Bunun zihniyetine, derdine, kafası ne falan. Ondan dolayı büyük bir reyting oluyor, çıkılıyor. Ama tabii bunlar aşırı rahatsız oluyor. Çünkü yine burada diyaloğa çatılıyor, ona çatılıyor, buna çatılıyor. Bu rahatsızlık artık had safhaya vardı. Bu sefer flaş haftalık devam ediyor. Flaşta bu sefer Habertürk'te tanınmanın neticesinde millet haftada bir çıktığımız için oradan flaşı da izliyor. Kaydı oraya yoğunluk. Bu çok büyük bir etki yapınca benim üzerime de bu gelmeler gitmeler, milleti benim aleyhime çevirmeler. Bu arada biz İşte Yalova Bursa'ya sohbete gidiyoruz. Yalova vapuruna da arabayla bindik. Baktım Hüseyin abi merdivenden çıkıyor vapurun üst katına. Yaya hani o tabii Yalova'da ev olduğu için demek arabaya lüzum olmuyor. Çıkarken ben de dedim ki yanımdaki kim vardıysa o gün. Hüseyin abi gördüm dedim arabanın içine. Şey olmasın dedim. Ayıp olmasın yaşı büyüktür abimizdir. Sakın dedim terbiyesizlik şey etme. Gitti ki bir görüşmek istiyor. Yanınıza gelsin mi? Dedi. Şimdi o da demiş ki tabii burada insanlar var falan var. Ben geleyim falan. Amcan çünkü ayıp olur dedim. Şimdi büyüğün insana sen kalk gel yanıma diye ayıp bir şey. Kalktı geldi sağ olsun. Sizin arabanıza geldi. Arabaya geldi. Şoför de indi. Teke tek şey yaptık. Dedim Hüseyin abi durum böyle böyle dedim. Benle çok uğraşıldı. Çok sıkıntı var. Yani bütün iftira haddini aşmış. Çok büyük namussuzluklar oluyor bunlar. Yalan dolan iftira çok. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Yahu dedi. Siz diyor musunuz sizden, sizinkiler yapıyor bunu? Demiyorum abi, ben yüz göz olmam hiç yani. Anladım. Derdinizi anlatıyorsunuz. Derdimi anlatıyorum. Şimdi durum bu diyorum. O da dedi ki yani, bu dedi konuşmalara devam ediyorsun dedi yani, televizyona çıkıyorsun dedi. Bunları kessen dedi, yani bu konuşmaları kessen, bu programları tatil edince ara versen, bıraksan dedi yani. Durur inşallah yani demek istedi. Hani ben bunu durdururum, bu iş bizden veya benim adamlarım var, aram böyle bir şey demedi adam. Ama yani bu sorunun çözümü için önerisi bu oldu. Bu oldu. Efendim dur yani sen dursan bunlar da belki durur. Yani demek istedi herhalde ekranlarda çok gözüktükçe, bu konuları sen konuştukça, deştikçe birileri de seninle uğraşır. Sen biraz geri dur demek istedi. Ama Hüseyin abinin daha bilgisi varsa... Benim hakkımdaki arka planda bir konuşmalar, görüşmeler olmuşsa onları bilmiyorum. Hatta dedi bana, ben dedi Amerika'dayken dedi, FETÖ dedi, benimle beraber dedi, TKT'yi izledik dedi. Getirin şunu izleyelim demiş. Ben dedi yanındaydım dedi, TKT'yi seni izledi dedi. Yani bunları da söyledi. Ama kötü manada sana kızdı, mızdı, barut oldu demedi. Bir şey demedi yani, seni dinledi dedi, izledi dedi. Bu gibi bir şeyler de dedi. Hal böyle olunca ben de ona diyorum ki durum bu, nasıl yapalım? O da diyor ki çare olarak tek çare senin flash programları bırakman diyor. Yani mevzu bu. Ondan sonra efendim artık o günlerden işte birkaç ay geçti geçmedi 2011'in Aralık ayında hiç de bir şeyden haberimiz yokken bir de baktık işte bizim ora basıldı. Oraya geleceğiz. O ara Hüseyin Gülerce size herhangi bir söz veriyor mu? Ben görüşürüm. Yok. Bir şey söylemiyor. Yok. Şimdi Hüseyin Gülerce'nin konuşmaları sulu bir konuşma. Yani ortada bırakan bir konuşma. Çünkü konuşmanın ucunda ben Fethullahcı'yı ararım. veya işte emniyet imamını ararım, böyle bir şey demiyor. Hayır, mesela STV'ye çıkın, başka bir yere çıkın teklifi falan var mı? Yok, yok. Yok. Yok. Sadece benim bakarım diyor. Konuşmalarımı değiştirmeyeceğim, ok çekil konuşan adam STV'de ne işi var? Yani o benim konuşmalarımı değiştirmemi teklif edemez ki. Konuşmamamı öneriyor ki ben bu işi durdururum demiyor ama. Şimdi ben ona bir şey söylüyorum. O bana demiyor ki yani ya ben de bilmiyorum, Allah kolaylık versin hoca efendi, işte Allah yardımcın olsun dese konuyu kapanmış olur. Ama yani bu konuşmalar olmazsa, yani sen bu vitrinden, ekrandan geri çekilirsen bu iş durur manasında konuşuyor. Yani durdururum değil. Durur diye durur. Bir fikir veriyor, bir istişare veriyor adam. Peki oraya gelmeden, şimdi sizin o yerlerin basımına gelmeden, biraz önce bir milletvekili ismi söylediniz. Size bir AK Parti eski milletvekili tarafından bir Amerika'nın bir teklifi getirildi mi İsmail Ağa'ya? Yani şöyle bir teklif, ben o dönem araştırmalarımda biliyorum. Özbekistan'da, Pakistan'da, Afganistan'da tasavvuf hareketi çok güçlü. Burada giden FETÖ okulları, genelde bunlar sakal makal bırakmıyor. Dolayısıyla sizin tasavvuf etkiniz çok fazla. Sizi buraya kaydıralım tarzı bir şey oldu mu teklif? Yani biz şimdi böyle şeyler ortada konuşulurken laf olarak geçti. Hı-hı. Ama sana şuradan bir teklif var falan şeklinde bir şey konuşulmadı benden. Ama yani bu tabii, bu lafı sen ister teklif al, anla. Hı-hı. İster laf gelişi anla. Yani senin anlamana bağlı bir şekilde. Ama ben bu işlerde hiç tabii alakam olmadığı için, yani FETÖ'nün Afganistan, Pakistan, Hindistan bölgelerinde etkili olamadı. Neden etkili olamadı? Orada Hanefi Nakşi ekolü, evet, ağır basıyor. Bir de İmam Rabbani meselesi var tabii, Müceddidiye orada ağır basıyor. Bu ekollerde onların işte sakalı yok, sarığı yok, işte bıyığı yok veya kiminin. Bu burada etkili olamadığından dolayı Amerika burada bilgi mahiyetinde, yani bana bilgi mahiyetinde şeyler söyleniyor. O arada bunlar burada başarılı olamadığından siz de teröre karşısınız deniyor. Tabii teröre karşıyız. Şimdi buradaki mesele işte 11 Eylül sonrası efendim Amerika terör bahanesiyle her yeri işte işgal ettiği dönem, ondan biraz sonra buralardaki işte bu Taliban hareketi işte vesaire, El-Kaide bir şeyler, bunlara karşı bir teröre karşı, şimdi FETÖ'deki gibi ılımlı İslam lafı bizde geçmiyor. Çünkü bizde ılımlı lafını bize konuşamaz. Ben bana nasıl ılımlı İslam? Kur'an neyse Kur'an ortadadır. Ben Kur'an'ı nasıl şey edeceğim, ılımlatacağım? Ama şu deniyor. Teröre karşısınız ya. Tabii teröre karşıyız. İnsanlar bombalanır mı öldürür mü? Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa, Ermeni de olsa insanların malına zarar verilmez, canına zarar verilmez. İşte mal can güvenliktedir, emniyetindedir, ancak harp olur, senin vatanını işgale gelir, sen de ondan sonra karşına kim gelirse tabii ki efendim vurursun, kırarsın. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Durup dururken otobüsü patlat, kiliseyi patlat, bunlar İslam'da yok. Şimdi benim bu konuşmalarım da var, bu konuşmalarım tek eteklerde de oldu. Bundan dolayı beni mesela Ermenilerden de sevam var, Yahudiler, ya şimdi adam, çünkü ben onu diyorum ki bunu cennetin kokusunu duyamazsın. Hadis-i şerif var, bu adama dokunursan, canına malına dokunursan. Çünkü neden? Bu adam burada zimmidir, pasaportludur veya turisttir. Bu adam sana bir şey yaptı yok. Veyahut da dükkanı var, iş sahibidir. Sen burada Yahudi diye bunun malını çal, gasp et, dükkanı bombala, bunlar en büyük haramlardır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en kızdığı şeyler. Cennetin kokusu 500 senelik mesafeden gelir. Cennetin kokusunu duyamaz. Bunlar olduğu için şimdi benim bu konuşmalarımdan yola çıkılarak bana deniyor ki yani sen teröre karşı konuşuyorsun ya, FETÖ'nün de hareketleri buralarda başarılı olamıyor. Neden? Doku uyuşmazlığı var. Adam bakıyor, sakal yok, bilmem ne yok. Yani onu bir Müslüman alim, hacı, hoca olarak görmüyor. Görmeyince de bunlar çok başarısız oluyor. Yani şeklinde konuşmalar oldu ama yani burada... O konuşmada yanınızda başka kimse var mıydı? Çünkü... Yani ben çok detayı da, yani epey sene bu, 10 seneye yakın bir şey. Çünkü o dönem avukatınız Cihat Gökdemir var diye biliyorum. Yani avukat Cihat Efendi toplantılara çağırıyordum. Yani ben şöyle bir huyum kendisi var. Kendisi bağlanabilir bu arada. Yani ben bir adamı tek başına çağırmakla, görüşmekle huyum yok. Bir şey olur, benim işte istişare yaptığım arkadaşlara siz de gelin. Niye? Çünkü birlikte rahmet var. O arada birisi seni ikaz eder. Birisi sana der ki ya bu mesela bu buna dikkat et. Şurada böyle bir mevzu var falan falan. İşte efendim yani külliyeyi geri versek, işte ondan sonra orada 2000-3000 Afganistan, Pakistan insanı talebeler gelse, sakallı cübbe bunlar yani ılımlı bir İslam manasında konuşulmuyor. Deniyor ki bunlara teröre karşı, yani İslam'da terör yok şeklinde, hani bizim Ehl-i Sünnet Osmanlı usulündeki Ehl-i Sünnet usulünde bir eğitim verilse de sonra bunlar efendim memleketlerine salınsa falan, bunlar laf gelişi midir, teklif mi anlarsın, bunlar konuşuluyor. Ama ben tabii bunların hiçbiri benim elimde değil. Benim bir talebe şeyim de yok. Kursum arada, yok, yurdum yok. Bu arada hocam 14 Ağustos ne olur ne olmaz diyorlardı. Olan bize oldu herhalde. Hem ortağı olduğumuz internet sitesini hacklediler. Hem de şu an yayındayken şu an Twitter adresimizi hacklemişler. Hangisini? Benim kişisel adresi hacklemişler. Dolayısıyla sen de çok uğraşıyorsun bunlarla mübarek adam. Dolayısıyla da ben sevgili seyircilerimizi uyarayım. Twitter adresine herhangi bir şey gelirse açmasınlar. Şu an arkadaşlar bilgiyi verdi. Açınca sıkıntı oluyor değil mi? Bilmiyoruz. Şimdi Cihat Bey bağlanmak isterse bağlanır. O konuda onu ifade ediyoruz. Sonra esas ondan evvel sen bunu geç. 2000'de Hahan başı da esas o teklifin üstü. O zaman oraya bağlayalım. Şimdi bir AK Parti eski vekille ilgili avukatınız Cihat Bey bağlanmak isterse o bize bilgiyi verir. 2000'de siz cezaevindesiniz. Bir Hahan başıyla, Hahan'la mı? 3 ay cezaevinde beraber mi kalıyorsunuz? 3 ay beraber kaldım. Yan Siz diyorsunuz ki aslında benim yanıma yerleştirdiler onu diyorsunuz. Yerleştirdi değil, beni onun yanına götürdüler. Sizi onun yanına götürdü. Peki ne oldu? O hocam benden önce orada. Şimdi hangi suçtan orada? O para dolandırıcılıktan orada. Para transferi uluslararası. Showroom'u bir şey diyorsunuz ya, ne onun adı? Banka değil de bir bankanın başkası. Bilmem ne hesaplarının dolandırılmasından. Çok özür dilerim. Oraya gelmeden hocam Cihat Bey telefon hattındaymış. Bu meseleyi bir öğrenelim. Cihat Bey. Alo. Cihat Gökdemir, Cübbeli Ahmet Hoca'nın avukatı, yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Nezat Bey. Cihat Bey, şimdi bir eski AK Partili vekilin 2009 yılında İsmail Ağa'ya bir teklifi meselesini konuşuyorduk. Nedir bu mesele? Teklifinden kastınız şu Amerika'dan gelen bir teklif. Evet. Evet. Hocam hayırlı akşamlar. Sağ olasınız, teşekkür ederim. Sen daha iyi belki hatırlarsın hafızan. Ben o kadar tabii tam şey edemiyorum. Estağfurullah hocam. Şimdi sanırım 2009 senesiydi. Hocam bir akşam beni aradı. Dedi ki efendinin hafızlık ağabeyi olan bir ağabeyi var. Çok da sevdiği, değer verdi. Onun oğlu AK Parti'den milletvekiliydi. Geliyor bize... O zaman da AK Parti değildi ama. Benim hatırladığımı söylüyorum hocam. Ha yok, o milletvekili değildi o zaman da. Değildi. Evet, o zaman değildi. Evet. Değildi. Geliyor, farklı tekliflerde bulunuyor. Sen de bulunursan bu görüşmede daha iyi anlarsın. Bir dinle bakalım, bir şeyler söylüyor diye. Bir akşam üzeri hocamızın evine gittik. Beyefendi de oraya gelmişti. Ben tabii kendisiyle ilk defa tanıştım orada. Başladı anlatmaya. Şunu söylüyor genel olarak. Diyor ki hocam Amerika'ya Fethullah Gülen cemaatiyle çalışıyor. Bunu dünyanın farklı yerlerine gönderdi. Bu farklı yerlerde onlara okullar açtı. Ama bazı bölgelerde başarılı olamadılar. Bu bölgeler daha çok Pakistan, Afganistan, Özbekistan, Tacikistan gibi bölgelerde halkın dini inancı gereği tasavvuf temelli bir inançta oldukları için sakalsız, kaydı tıraşlı, takım elbiseli, kravatlı öğretmenlerden çok şey öğrenmiyorlar. Hatta onlara karşı bir direnç gelişiyor. Bu yüzden sizin gibi Ehl-i Sünnet inancı olan, tasavvuf anlayışı olan ve görüntü olarak da oradaki insanların inancına yakın olan cemaatlerin buralarda daha başarılı olacağını düşünüyorlar. Dedi, hatta Boğaziçi Üniversitesi'nden bir doçentin Amerikalı bir think tank kuruluşuna Türkiye'deki İslami cemaatlerle ilgili bir çalışma yaptığı, bir rapor verdiği, bir tez sunduğu, bu tezde de özellikle İsmail cemaatinin Türkiye'de çok etkin olduğu, insanlar üzerinde etkin olduğu ve bu bölgelerde de aynı inançla yakın oldukları için Pakistan, Afganistan gibi yerlerde oralarda etkin olacağını düşündükleri gibi bir tez sunmuş. Bu tez üzerinden de bazı gruplar Amerika'daki İsmail Ağa cemaatiyle çalışabilir miyiz oralarda diye şey geliştirmişler, proje geliştirmişler. Sanırım bu projenin sözcüsü olarak da bu kişiyi göndermişlerdi. Biz tabii hayretler içinde dinliyoruz kendisini. Biz de dedik ki peki oraya gönderilecek hocalarla ilgili düşünceniz nedir? Onlar dediler ki Türkiye'de bir yerde sizin mevcut kurslarınızdan hocaları alacağız. Onlara 2 sene boyunca İngilizce eğitimi de vereceğiz ve hocalarımızı Afganistan, Pakistan gibi bölgelere gönderip biz size oralarda medreseler, okullar açacağız. Peki bizden ne istiyorsunuz? Biz Amerika'nın propagandasını mı yapacağız? Hayır hayır, onu istemiyoruz. Biz Türkiye'deki medreselerde insanlara ne anlatıyorsanız sadece onu anlatacaksınız. Başka sizden herhangi bir şey istemiyor. Hatta hocam belki hatırlar, büyükçe de bir rakam telaffuz etti. Sonra biz hocamla içeride bir istişare ettik. Yani kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü Amerika adına böyle bir şey söylüyor. Ve o gün kendisiyle bir daha bu konunun görüşülmeyeceği konuşuldu ve gidildi. Tabii biz şaşkınlığımızı uzun süre atlatamadık. Yani adam geliyor, Türkiye'nin daha önce milletvekili... Peki bu kişi daha sonra AK Parti'de milletvekili mi oluyor? Yok. Hayır. Hayır, olmuyor. Daha önce milletvekiliydi. AK Parti'de daha önce milletvekili. Daha önce. Tamam. Tabii ilk dönem milletvekili AK Parti'nin. Bu söylediğimiz yıllar 2009'da sanırım öyle bir şeydi. Milletvekilliği bitmişti zaten o kişinin. Peki, çok teşekkür ediyoruz. AK Parti'den sorumlu olarak ayrılmıştı o dönemde. Peki siz sordunuz mu ne adına bunu teklif ediyor? Yani? Tabii kendisi çok açık bir şekilde Amerika'daki bu kuruluşun ismini de verdi. Bir think tank kuruluşu, bu kuruluşun ismini de verdi kendisi. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yani benim böyle şeylerle hiç işim olmaz. Çünkü neden işim olmaz? Benim derdimiz dini doğru anlatmak. Milletin de doğru anlaması ve amel etmesi. Ha tabii ki teröre karşıyım. Tabii ki Pakistan'da şimdi devamlı patlamalar oluyor. Üzülüyoruz. Orada da işte gidiyor o Şii camisini bombalıyor. Şii geliyor. Sünnilerle yani birbirine giriyor. Sünniler birbiri arasında bölünüyor. Gidiyor birbirini kesiyor. Bunlar bizim hassas olduğumuz konular. İstemeyiz ki terör olsun. İstemeyiz ama şeyin içine, değirmenin içine girersen Allah muhafaza, ondan sonra çıkamazsın. Peki şimdi hocam. Şimdi mesele ne? Şunu işte ne diyeyim sana, herkesin Twitter'a yazabileceği bir kelime. Hocam Twitter'da mi? Zaten başımız Twitter'larda var. Buyurun. Misal yani hani kısa ve öz olarak söyleyeyim. Allah-u Teala bizden büyümemizi istemiyor. Bize büyümemizi emretmiyor. Bize doğru gitmemizi emrediyor. Bu laf çok önemli. Bütün FETÖ'nün diğer cemaat cemiyetlerle de ilgili konuşacaksak hepsinde konuşacağımız ortak nokta buraya dönecek. Sen düzgün olacaksın. İstikametten ayrılmayacaksın. Kur'an'dan, sünnetten taviz vermeyeceksin. Allah sana fazla imkan verir, az imkan verir. Bizim zorumuz bu değil. Bizi kaç kişi dinledi mühim değil bizi. Biz doğru konuştuk mu? Konuştuk. Milletin hepsi şimdi benim aleyhime diyelim ki haber yazmış. Hiç umurumda olmayacak. Çünkü Allah bize doğruluktan ayrılmamamızı emrediyor. Aksi takdirde sen efendim büyüyeyim diye tavizler vermeye başlıyorsun. Ondan sonra efendim ona dokunmayayım demeye başlıyorsun. Onun yanlışını söylemiyorsun. Bunun doğrusunu söylemiyorsun. Hal böyle olunca hep başımıza gelen şeyler hep büyüme. Nedir? Gayeye ulaşana kadar her yol mubahtır. Bu laf FETÖ'yü bu hale getiren fetva budur. Onu konuşalım hocam. Reklamdan sonra konuşalım. Bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Son reklamımız. Onu bir verelim. Seyircilerimiz de çaylarını kahvelerini alsınlar. Sonra soruları ben size yönetmeye başlayayım. Daha açalım soruları. Ve 2000 yılında cezaevindeyken hahamla aranıza geçen diyalogla... İşte orada da bana teklif, alenen teklif edildi. İşte onu konuşalım. Yani 2000'de bu teklif edildi. Tamam, onu konuşalım. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Yeni Bakışlar Özel'e devam ediyoruz. Hocam, şimdi tabii kimmiş? Mr. Durgut diye biri. Hesabı ekleyen arkadaş. Valla geri verirse iyi olur diyoruz. İkincisi, şimdi bu 2000'de cezaevindesiniz. 2000'de cezaevine girdik, tam teslim oluyorum. Niye siz cezaevindesiniz? İşte deprem ilahi ikazdır tamam. Dediğimiz için bizi aldılar işte. 2 seneye daha ceza verildi de sonra o zaman daha ceza belliydi. İlk olarak 312'den tutuklu yargılanan benim. Bir de en üst cezayı alan benim. Biz şimdi hapse girdik. Cemaattan tabii ben çok seven tanıyan var. Herkes beni koğuşuna istiyor. Hı hı. O zaman da koğuşlarda böyle mescit var, şu var, bu var. Biz de tabii öyle rahat ederiz hani namazımızı kılarız falan. Ben de gittim şeye ne onun adı imza veriyorum şeye ne onun adı şuraya müdür şu koğuşa gitmek ister misin? Şey evet. Diyor. Ben de bayağı bir, o zaman da kapılardan bağırıyorlar hocam hocam diye. Çünkü o zaman Sulukule'de falan vaaz ettiğim için eski. Her sınıf insan sever. Tam şimdi içeri girerken subay geldi. Subay dedi ki ne yapıyorsun ya? İmza atacakken müdüre. Dedi işte şu koğuşa kendi de istiyor dedi. Hani imza alıyorum dedi. Gidecek. Olur mu dedi ya sen dedi. Ne yapıyorsun dedi. Onu orada çekti içeri. Koğuşa vermeyeceğiz dedi. Ne oldu dedi. Ne çıksın dedi müdürün odasına. Çıktım müdürün odasına üst kata. Ama bayağı da akşam geç olmuş. Mesai saati değil. Bir tane pijamalı bir adam geldi. Müdürün odasında ben oturuyorum. İşte hangi koğuşa vereceklerini bekliyorum. Benim istediğim veyahut da beni isteyenler var koğuşlarına. Onu reddettiler. Efendim Ahmet Bey dedi. Böyle elini salladı. Böyle yaptı. Görüşürüz dedi. Ben de Allah Allah dedim. Şimdi dedim bu eğer mahkum olsa pijamayla bu saatte üst katta müdürün odasında ne işi var? Mahkum değilse mürettebat olsa yine pijamayla ne işi var? Bir şey anlamadım. Biraz bekledikten sonra dediler ki kapı altına seni koyacağız. Neymiş? Can güvenliğinden içeri girersen seni şişlerler, mişlerler. Hı hı. Ondan sonra ulan neyi şişleyecekler beni? Ben kimseye düşmanlığım yok. O arada geldim. Ben de onu tanımıyorum, etmiyorum. Baktım o adam tam bir yatağa beni oturtturlar. Zaten 8 tane yatak var efendim işte. Oda da dolu, küçücük bir oda. Dedi ben dedi sabah dedi Hürriyet gazetesinde dedi manşeti görünce dedi benim hakkımdaki manşeti. Akşama bizde olur dedim dedi. Ondan sonra bir de Sirtli Ömer abi var Molla Buran'dan okumuş. O da üstünde yatıyor. O da aynı ranzada. Onunla selamlaştık. Bununla selamlaştık. Tanışıyoruz. İşte koğuşu tanımaya çalışıyoruz. Bu da tesbih elinde. Sabaha kadar böyle bir şeyler okuyor. Bir şeyler çekiyor falan. Allah Allah. Ben de dedim herhalde yatsıyı biz gelmeden kıldı. Biz yatsıyı kıldık. Namaz kılmadı. O arada o şeye gitti. Tuvalete geçti. Ömer abi dedi ki üstten dedi. Bu dedi Yahudi dedi. Ham dedi. Olabilir dedim. Ben dedim Müslüman zaten devamlı tesbih çekiyor dedim. Yok ya dedi aman dedi dikkatli ol falan. Ya neyime dikkatli olacağız zaten aynı yerde yatıyoruz. Ne yapacaksak yapacağız. Bu arada bir bayağı bir zaman işte her dakika İbranice şeyler yazıyor. İsrail konsolosluğundan her hafta şey geliyor. Ziyaretçisi geliyor. Aileden kimse gelmiyor. Hı hı. O zaman ziyaretçiler konuşurken birbirine öbürleri de duyabiliyor. Koğuşun kapısından konuşuyoruz. Geliyor işte ona kağıdı veriyor. O kağıdı veriyor. Ertesi gün veya bir gün sonra Hürriyet gazetesinde haber çıkıyor. Hoca koğuşları geziyor vaaz ediyormuş. Hadi şimdi bakalım. Cumhuriyet Başsavcısı geliyor. Cumhuriyet Başsavcısı geliyor. Benim koğuştakilerin hepsini topluyor tek tek. Namaz kılın dedi mi size? İşte şunu yapın dedi mi? Bu size karışıyor mu marışıyor mu? Halbuki hiçbir şey karışmam. Onlar diyormuş kendi kılıyor duruyor. Biz Kur'an okuyor namaz kılıyor. Bize bir şey demiyor. Fakat orada da o zaman bayağı sinirlenenler oluşuyor. Mahkumlarda da her sınıf insanlar var. Ondan sonra Urfalılar var, şeyler var. Ya diyor bu bizi ispiyon ediyor dediler. Ondan sonra ikide bir de bizi savcı geliyor burada şey çekiyor. Gardiyanlar dedi ya biz 10 senede buradayım Cumhuriyet Başsavcısını görmedim. Sen geldin ayda bir geliyor ya dedi. Çünkü gazetede bir haber çıkıyor. Şunu yapıyor benim için. Hemen o gazetenin haberiyle başsavcı geliyor. Bu aralarda İbranice'de yazdığı için kimse de bir şey anlamıyor falan. Baktım biraz tedirgin oldular. İşte ona saldırmak istedim. Bir şey de, ya aman etmeyin gitmeyin. 3 aylığına girdik 30 sene çıkamayız. Hocayla haham bir koğuşta. Ondan sonra birinin başına bir şey geldi. Yalvardık yakardık. Neyse sinirlenenler oldu çok hani. Bizi ispiyon ediyorsun. Her dakika savcı bizi ifadeye çağırıyor. Sen bizi niye odada biz ne yapıyoruz? Zaten namaz kılan da yok odada. Hı hı. Odada tabii benim odaya her dakika şeyler geliyor. Hizbut Tahrir geliyor. 3 gün okalıyor. Hizbullah'tan geliyor. 3 gün okalıyor. Böyle devamlı 2-3 gün. Biz tabii bir cemaat yapalım diyoruz namaz. Bu hemen tedirgin oluyor. Yerimizde dar. Ne cemaati ya diyor bunlar diyor. Seni de diyor başına iş açarlar ha diyor. Sakın diyor cemaat memaat yapma. Tek başına kıldı. O da bana göğe akıl veriyor falan. Bu arada sonuna doğru işte benim artık çıkmam da belli değil ne zaman çıkacağım. Konuşuyoruz ediyoruz. Ben senin hocanı da çok, ben bunun hocasını çok iyi tanırım dedi Mahmut Hoca'yı dedi. O Mahmut Hoca diyor. Çok dürüst adamdır ama bak dedi. Herkesle bir leke bulursun bunun hocasını da bulamazsın falan. Yaşlı adam o zaman 70 yaşında peki. Daha bu 2000'de. Şimdi bu din, meğer bu dinler arası diyaloğun mimar heyetindeymiş. Şu anda internetlere girsen çıkıyor. Mimar ne heyetinde? Dinler arası diyalog esas heyetinde. Esas heyetinde. Bu bana işte bir iki ay kadar benim şeyimi seyretti yani. Yemem, içmem, hareketlerim, tepkim, insanlığım. İşte bize de bir ikram geliyor. O zaman dışarıdan geliyor ikramlar. Şimdi sokulmuyor. Ne geliyorsa bana hepsine ikram ediyorum. O da şokelleyip duruyordu yani. İçim çıktı ya diyordu, senden sen bana ikram ediyorsun falan. O zehirleneceğim diye korkuyormuş falan. Bana gelen ikramları ben ikram edince bana güveniyor işte, neyse. Yiyoruz içiyoruz. Yani insanlık olarak o gün CNN'de de bağlandı söyledim ya. Evet. İnsanlık olarak biz insanlara efendim tabii ki nasılsın, iyi misin? Koğuş arkadaşıyız. O arada bana dedi ki sen dedi, ben de deprem vaazında işte merkez üstümü de tesadüf Gölcük için konuşuyorum. Merkez üstümü de tesadüf, bir de orada o gece İsrail heyetlerinin de katıldığı bir program vardı. Gece 3'te olması da mı tesadüf falan, böyle bir şeyler söylüyorum. Tam 28 Şubat'ın da hemen peşi, kızgın bir dönem. Allah evet. Da işte efendim İsrail heyetini orada işte onlardan da ölenler var batırdı falan, böyle bir laflar söylüyorum. O arada da askeriye diyor ki ben sanki Türk askerinin aleyhine konuşuyormuşum gibi gösteriliyor medyada. Arenalar bilmem neler hakkında dolu. Halbuki ben Türk askerle alakalı bir şey konuşmuyorum ki. Ama o bir şey veriliyor, o izlenim veriliyor. Çoluk çocuğunuz iyi ki öldü, zaten yaşasalar kafir olacaklar, vurdunlar, bu öyle şeyler çıkarıyor. Halbuki küllün yalan. Böyle bir şey olabilir mi? Ben gittim depremden sonra oralarda dernek olarak yardım götürdük. Cenaze namazlarını kıldık, kıyabi cenaze namazlarını. Sonra ne oluyor? İlk ben kıldım. Böyle bir şeyler var. Ben buna diyorum ki, yani bu diyor ki bana, sen diyor niçin buradasın diyor bana. Ne bileyim diyorum, işte deprem meprem bir şeyler konuştuk ya diyorum falan. Yok diyor. İşte askeriye diyorum, böyle anladı işte askeriyenin aleyhine zannetti, Gölcük'ü adını verdim diye. Halbuki o Gölcük orada İsrail heyetinden bahsediyorum diyorum. Hı hı. Sen diyor ne askerin aleyhine konuştuğun için buradasın, ne deprem hakkında konuşuyorsun. Sen İsrail'in aleyhine konuştuğun için buradasın diyor. Bunu diyor kafana sok diyor. O arada ben yine insülin vuruyorum tabii, ben 30 senedir. Ah diyor sana acıyorum dedi. Bak dedi bu kadar iğne vuruyorsun dedi. Ondan sonra günde kaç defa iğne yiyorsun, bu kadar ağır hastalıklarla, daha yaşın genç. Sen bu yaşla bu ilerleyince bu ne olacak senin halin falan. Ne yapalım dedim. Ya diyor sen diyor bu şeyleri konuşmaman lazım. Konuşma etme diyor. Baştan bana söylüyor. Senin ne işin var diyor İsrail'in aleyhine, ayetler okuyorsun, hadisler okuyorsun. Bu konulara girme diyor ya. Bu konulara girme diyor. Bu iş diyor yani, çünkü benim ne ceza alacağım da belli değil. İdam bile bekliyorum yani. O zaman bütün dünya tek haber. Belki de idam verirler diyorum artık. Girme ne öneriyor peki? Şimdi baştan açılmıyor. Yavaş yavaş böyle. Ondan sonra efendim sen diyor mesela beni İsrail'in aleyhine olan ayetleri diyor. Yani ismini de verebilirim. Tabii ki özelde soranlara da veririm. Genelde de veririm. Fark etmez. Şimdi internette resmi çıkıyor. Bir tutam sakallı şu an. İsmini verebilir. Sıkıntı yok. Senin cezaevi arkadaşın size anlatmış. Verebiliriz ismini. Sıkıntı yok. Gökhan Sami Baykara. Gökhan Sami Baykara. Diyor ki bak diyor sana diyor acıyorum diyor, ediyorum diyor. Senin diyor bu böyle gitmemen lazım. Bak diyor her yerde seni diyor vaaz ettiririm diyor. Vaaz ettiririz diyor. Çıkarız diyor hapisten diyor. Beraber diyor hağın başıyla görüşürüz diyor. Veyahut da diyor işte şunla görüşürüz, bununla görüşürüz. Bir müspet olumlu hava senin hakkında. Öcü değil umacı değil işte neyse. Demek istiyor. Ondan sonra diyor sen seyret diyor. Fatih Camii'de konuş diyor, o camide konuş, bu cami. Halbuki o zamanlar ben zaten andışlar yayınlamışlar hakkımda. Camiyi bırak, düğün salonunda bile, kimsenin düğününde bile konuşmuyorum. Bir düğünde bir kere konuştum, mahkemelik oldum, mahkemeye ifade veriyorum. Her yerde konuşmam yasak. Hal böyleyken bana bunları teklif ediyor. Önün açılır diyor, her yerde konuş. Şu anda bile ben konuşturulmuyorum. Mesela Fatih Camii'de gitsem bir şey konuşamam. Hocam çok özür dileyeceğim, çok özür dileyeceğim. Sevgili seyirciler, şimdi biraz önce dedim ya, Twitter, mail adresleri falan. Önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu kurum, biraz önce hocam onu söyledi. En zor zamanlarda Cübbeli Ahmet hocam dahil olmak üzere birçok insanı rahatlıkla çıkarıp gerçekten gücü özgürlüğünde söylemini hayata geçiren bir kurum. Bu kurumla ilgili şu ana kadar ne yazıldı, ne çizildi onları bir tarafa bırakıyorum. Twitter'ı, sosyal medya onu bunu ele geçiren insanların hiçbir şeyine papuç bırakacak bir halimiz yok, onu da ifade edeyim. Üçüncüsü de bu konuyla ilgili çok net bir şey ifade edeyim. şu an Türkiye'de ne yapılırsa yapılsın, ister şahsi yapılsın, ister kurumsal yapılsın, ister başka bir şey, geri adım atma yok. Bu kadar net söyleyeyim. O gün o darbe gerçekleştiğinde biz o tanklara ilk çıkıp canımızı ortaya koyabildik. Bunun bedelini kimseye söylemeden gittik. Dolayısıyla da sosyal medya hesabı ele geçirebilirsiniz. Tetikçilerinize iftiralar atabilirsiniz. Kurumları yıpratabilirsiniz. Ama herkes nerede neyin durduğunu çok net biliyor. Dolayısıyla da kim ne yapmak istiyorsa yapsın. Elinden gelen ardına koymasın. Bizim duruşumuz bellidir. Bunu böyle söyleyeyim. Telefon numaraları falan yayınlandı şu an. Telefonlar susmuyor. Hiç mi hiç? Önemli değil. Bizim bir duruşumuz var. O duruşu bozmayacağız. Bu ülkenin birliği, beraberliği her şeyden önemli. İnsanların bir araya gelmesi her şeyden önemli. Geçti cancağızım demek lazım. Ben öyle söylüyorum. Siz öyle söyleyin. Evet, evet. Yani bu hasbunallahu ni'mel vekil. Ben imel vekil. Yani bu kadar bel altı çalışan, bu kadar şey yapan ki şurada da şunu sesleniyorum ben. Hani temizlendi diyorsunuz ya. Temizleniyor diyorsunuz ya. Önce etrafınıza bakacaksınız. Gerçekten temizleniyor mu? Temizlenmiyor. En hocam biraz önce isim istemedim ben. Fitne olmasın diye isim istemedim ama o gün ya aman şunu yapmayalım, şunu konuşmayalım diyenlerin bugün kahramanlıklarına ben inanmıyorum. O gün sağ gösterip bugün medya patronlarını, bugün o kalemleri, o dik duruşu sergilen insanlara hedef gösterenleri ben emniyete, Cumhurbaşkanlığına, oraya buraya havale ediyorum. Yani gerçekten yeter ya. Ya bu nedir bu? Yani bu ülkede hakikaten bir şeyi konuşuyorsunuz. Hocanın konuşmasına niye rahatsızsınız? Benim gerçekleri anlatmamda niye rahatsızsınız? Bir şeyiniz varsa ekranlar açık. Sen de dedin, isim dedin, verme hayır, dedin. Hayır ben şöyle ben dikkat ederim. Ama yani korkudan değil. Biz hak olmasın, aman bir şey olmasın diye insanlara söz hakkı geçmez, veremeyiz. Bir şey olmasın, hani etik bir yayıncılık yapma derdindeyiz. Ya ama sen şimdi kalkıyorsun, diyorsun ki işte efendim bunu yurt dışına bağlamayın. Darbeyi yurt dışında şu adam, bu adam, şu kurum, bu kurum, şu devlet demeyin. Yok sürü psikolojisiyle sokaklara çıktınız. E bu şekilde konuşmalar yapılarak... Efendim millete hakaret eder gibi bu millet canını vermiş, kanını vermiş, şehit olmuş, gazi olmuş. Bu milletin bu kadar şeyine takdir etmek, tebrik etmek gerekirken dünyanın gavuru bile nasıl bir milletmiş ya dediği bir zamanda. Böyle konuşmalar yapıldıktan sonra biz tabii burada şahsi bir prim yapma derdinde de değiliz. Veya bir şahsı hakaret edip horlayıp dışlatmak şeyinde de değiliz. Hayır hocam, hak meydana çıksın yani. Biz buna alışkınız. Benim evim, ben hanımım çocuğum spreyle bayıltıldık, bütün bilgisayarlarımız el konuldu, götürüldü, getirildi. Olmadık görüntüler, olmadık şeyler eklendi. Hiç bunlar önemli değil ama bir şey var. Yani kardeşim bu ülkeyle ilgili bir uyanın ya. Nerede ne oluyor bir uyanın. Birlik kurumu siyaseti. Medyasında birliğe bakıyorsun yok. Hala onun altını kazıyor, onun altını kazıyor. Ona destek veriyor. Koskoca milletvekili olmuş adamlar olmadık tetikçileri rete ediyor. Gerçekten yeter ya. Yani bu nedir? Yani kurumların, bakın çok açık bir şey söylemek lazım. Gerçeği de söylemek lazım. Merkez medya olmasaydı o darbe yenilmişti. Bunun da bu kadar bilin artık. Yani bu kadar insanları ötekileştirip, o kadar hedefe koyup, ya yapmayın bunları. Hani tetikçilik yapıyorsunuz, anladık. Bilmem ne yapıyorsunuz, anladık. Ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Kimseniz, terörist misiniz, arkadaş mısınız, dost musunuz, düşman mısınız? Ne yapıyorsanız yapın ama bizden geri adım atmamızı beklemeyin. Niye hocam, geri adım atmayın? Doğrular konuşulacak yani. Ya konulacak bu kadar. Sonra şimdi hocam, bir de esas mesele ne? Şimdi bugün yine onda yazıyorlar birçok yazar. Adamlar öyle bir kripto ki karşı taraftan samimi dost olan, yani hükümete, işte siyasilere dost olan adamları fişleterek kendileri kalıp onları attırmak istiyorlar. Siyasilerin etrafını boşaltmak istiyorlar. Ondan sonra zaten istediklerini yapacaklarını biliyorlar. Cemaatte kripto var mıydı hocam? Ya cema... Yani hiç şüphelendiniz mi? Hani yok böyle... şüphelendiğimiz değil. İlla ki var, olmaz mı? Hı hı. Yani şimdi o dönemde Efendi Hazretleri'nin yanında işte hizmet eden adamlardan şu mesele. Biz şimdi burada adamın kendinin şeyinden anlamıyoruz. Adam şal var, cübbe giyiyor, teheccüde kalkıyor. Ama adamın beyanına bakacaksın. Adam diyor ki Kur'an kurslarını diyor, medreseleri diyor sur dışına çıkaralım. Teklif. Neymiş? Dairelermiş, küçükmüş, bilmem neymiş. Daha geniş imkanlar olsun, surun dışında büyük bir şey yapalım. Ya sen surun dışında büyük bir şey yapalım derken mevzu ne? Bu neye yarıyor? Bu şuna yarıyor. Ekümenik projesine yarıyor. Yani buradan bu cemaatin dışarı çıkması. Bu cemaat Fatih'ten, Çarşamba'dan dışarı çıktığı zaman Bu cemaatin dışarı çıkmasıyla oraların tabii satışı kolaylanıyor, alışı kolaylanıyor. Hızır Efendi ne manada vuruldu? Bayram Efendi ne manada vuruldu? Bu iki caminin içinde bu mesaj değil miydi? Sokakta gezmiyor muydu bu adamlar? Hızır Efendi camisi, efendim Çukurbostan çok tenha, ıssız bugün, bir yer idi. Bugün baktığınızda size göre o cinayetler nasıl yorumlanmalı? Ya bu cinayetlerin mutlaka açığa çıkarılması lazım. Bu kadar sene niye gizli kaldı ben anlamıyorum ki. Adam geldi, efendim ondan sonra iki kişiyi daha vurmasa Hızır Efendi'yi vuran bulunmayacak. Ondan sonra üç kişiyi vurunca bir yerde şeyini düşürmüş falan. Ondan sonra yattı. Bir sene falan yatmadı. Bakırköy deli raporuyla çıktı. Adam yine çarşambada geziyor. Şu an. Evet. Bir sene sonra deli raporu alarak. Deli raporu alarak Hızır Efendi şeyde de adam öldü mü değil mi diye geliyor üstüne. Bir de arkasından tekrar sırtına basıp sıkıyor hain. Yani bu kadar iş yapan efendim adam deli raporuyla çıkartıldı. Hızır Efendi hocamı şeyde de. Bayram Efendi'yi buradan bıçağa sokan mihrapta. Hızır Efendi camisi ıpıssız. Yok, İsmail Ağa Camisi'nde bulunduğu zaman yapıyor. Mesaj verilecek cemaat dağıtılmak için. Sonra Bayram Efendi'nin efendim şehadetinde Bayram Efendi çelik yelek giyiyor hocamız. Çelik yelek giydiği de bilindiği için onu getiren irade zaten onu orada linç etti. Ve linç eden de kendi getirenleri ön safta konuşmasın diye adam bıçağı şuradan sokuyor. Yani çelik yeleği varsa o göre sokuyor. Halbuki o gün sabah çelik yelek giymemiş rahmetullahi aleyh. Ama çelik yelek varsa da diye gidiyor koltuğunun altından sokuyor. Bu iki tane cinayet oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Efendim iki hocayı biz burada iptal ettik. Cemaati korkuttuk. Buraya dağılacak zannediliyor. Ondan sonra kalkıyor Aydınlık gazetesi. Manşete beni koyuyor. Neymiş? Post kavgası. Millet birbirini öldürüyor. Geliyor mesela sorgulanıyoruz. Hepimiz sorgulanıyoruz. 3 saat 5 saat. Ya arkadaş sen ne yapıyorsun burada? İkisini öldürüyorsun. Kalanı da şimdi yine Yeni Şafak'tan bir kadın gazeteci bu iki gün evvel bir yazı yazmış. Bayram Hoca'nın cinayetindeki diyor şeyleri diyor anlatmayayım diyor. Cübbeli'nin diyor önü açılsın diye. İşte o malum sürü psikolojisi diyenin hı hı. adına yazı yazıyor. Kendi sitesinde. Yani öyle bir faaliyet var ki eceli gelen şehadet nasip oluyor. Eceli gelmeyene de itibar suikastı. İtibar suikastı ile beraber bitirmeye uğraşıyorlar. Bunların hepsi aynı gayeye hizmet ediyor. Şimdi biz bunların içinde bu cemaat. Adam da diyor ki orada Şalvar Cübbeli Efendi yanındaki adam. Bu kursları diyor sur dışına çıkaralım. Tamamen ekümenik projesine ulaş. Ondan sonra diyor ki hacı annemize. Milli Gazete'yi diyor getireceğim de diyor. Efendi epey hasta çıktı haberi diyor. Bir resim çektirelim de diyor. Efendi Hazretleri iyi olduğunu gör falan filan. Hacı anne de diyor ki iyi olur diyor. Madem diyor tamam diyor. Efendiye soruyorlar olsun diyor. Hacı anne diyor odaya kapattım diyor. Çünkü erkekler gelecek. Ben odama çekeyim. Bir de baktım diyor Zaman Gazetesi'nde çıktı haber. Yani adam efendinin en yanına kadar gelmiş sızmış. Milli Gazete diye gazeteciyi içeri sokuyor. Haber Zaman'da çıkıyor. Ve Zaman'ın manşetinde Mahmut Efendi ilk olarak evini Zaman'a açtı. Şu fotoğrafları çıkan mesele değil mi? Efendinin evindeki, Fatih'teki evindeki fotoğrafı Zaman Gazetesi'ne çıkıyor. Halbuki hacı annemize Milli Gazete diye eve sokuluyor. Şimdi sen hala kripto mu arıyorsun, aleni mi arıyorsun, hafim? Yani her yerde bunların ucu bucağı var. Uğraştıkları adamlar var. Bunlar şalvarlı da olabilir, cübbeli de olabilir. Her türlü ajan var. İlla da FETÖ'nün olmaz. Başka bir grubun da olur. Dünyanın her tarafından ajan var. 2000'e geri dönelim o teknikte. 2000'e geri dönüyoruz. Hı-hı. Adam diyor ki bak diyor hoca diyor. Sen İsrail'e çattığın için başına bu geldi. Anladın mı diyor bana. Ben de susuyorum. Peki diyorum. Ondan geldi. Sebepler alemindeyiz. Bir yerden geldi. Senin diyor önünün açılmasını istiyor. Ya ben ne önümün açılmasını isteyeceğim? Ben nerede olsa konuşurum. Şimdi diyor FETÖ diyor bize geldi diyor. Manhattan'da diyor bizim lobilerimiz var diyor. Hı hı. Bu lobilerle diyor toplantılar yapıldı diyor. İşte bizimle aleyhimize konuşmayacağına işte neyse bizimle iyi geçineceğine veya dinler arası diyalog. Bunları diyor ki 2000'de ben bu dinler arası diyalog projesine bu kadar vakıf değildim. Bu proje yani anlaştık diyor. Bak şimdi önü nasıl açıldı diyor. Bütün dünyada diyor ilerledi diyor ilerleyecek diyor. Sizin de önünüzü açmayı istiyorlar. Sen diyor bak sen diyor aynısını bunu söylüyor. Hı hı. Çıkalım diyor. Manhattan'a gidelim diyor. Biletlerini alayım diyor. Seni orada ağırlayayım diyor. Ben diyor Manhattan'da seni diyor lobilerle şeylerle görüştüreyim diyor. Ondan sonra diyor, senden istediğimiz diyor, Beni İsrail'in aleyhine olan ayet ve hadisleri okumayacaksın diyor. İlginç. Teklif bu. Yani sana diyor Yahudi, İsrail'i methet demiyoruz diyor zaten hani. Teklif edilemeyecek bir şey olduğunu anlıyor. Bana göre teklif ederken ya diyor bu ayetlerin, hadislerin hepsini okumak zorunda mısın diyor. Öbür tarafı oku diyor. Ahiret, cennet, cehennem diyor. Öbürlerini oku diyor. Hal böyle olursa diyor çıkar çıkmaz Menettin'e gideriz diyor. Menettin'de da diyor görüşmelerimizi yaparız diyor. Burada da diyor şeyle görüştürürüm yetkili merciyle diyor. Ondan sonra bak bakalım gazetelerde senin hakkında ne kadar olumlu haberler çıkar. O zaman da düşünebiliyor musun? Bütün dünya benim üstümde. Öcü, umacı, çocukların ölümüne sevindi falan falan falan. Ben böyle tanıtılıyorum. İşte medya nasıl ellerinde ve nasıl yönlendiriyor lobiler? Bunu anlamak için çok önemli bir şey. Bir anda diyor bu hava diyor değişir, lehine döner ve senin önün açılır. Fatih Camii'de de konuşursun diyor, Süleymaniye'de de konuşursun diyor. Bak bunları bana han başı diyor. Daha ve ben de, bunun iki sene daha yatarı vardı. Bunun cezası kesinleşmiş görünüyordu orada. Ben çıktım, benden telefon istedi. Ben de yalan yok. Ben kim istese ajan da olsa telefonumu doğru veririm yani. Bir yalan yapamam, böyle bir huyum yok. İşte her doğruyu da her yerde söylemem. Ama adam telefonumu istedi falan. Ben de telefon numaralarını verdim. Ben çıktım. Ama ben tabii cezam bitmedi. Benim mahkemem devam etti. Bir daha ceza aldım. Bir daha bandırmada yattım da. O ilk çıkış, 3 aylık çıkışta oradan beni askeriye aldı. Oradan mali şube aldı. Ben oradan oraya, oradan oraya. O arada benim arkamdan hemen çıkmış. Bir de baktım bana telefon etti. O zaman böyle bir cep telefonunu da çok hatırlamıyorum herhalde. Dahili ev telefondan. Aa! Dedim yani ben zannediyorum ki bu çok uzun yatar ya. O zamana kadar da telefon mu değişir ne olur diye numarayı verdim. Dedi ki işte şu otel dedi bir isim verdi. Şu otele dedi efendim gelir misin dedi. Biraz dedi görüşmelerimiz var dedi. Sonra Ankara'da villam var dedi. Bahçesinde siyah güller bile var dedi. Oradan da görüşelim işte bilet alalım Amerika'ya gidelim şudur budur. Ben ondan sonra tabii efendim ne o görüşmeye gittim. Ne telefonları tabii açtım, ne bir şey yaptım. Daha ondan sonra görüşmedim ama bir telefonla ben hemen çıktım diye aradı. Ben de zannediyorum çok yatacak ya. Nasıl olsa işler unutulur. Velakin yani şunu demek istiyorum. Bu adamlar bir adamı seçerken bu adamın yanında demek ki birileri kalıyor, ediyor ya bir koğuşta ya bir yerde. Yani adamın bütün psikolojisini, sosyolojisini, tepkilerini, kızgınlığındaki hareketleri, yumuşaklığındaki hareketleri, uykusu, uyanıklığı, namazı, abdesti. Sen 3 ay yan yana, 1 metre aramız yok. 1 metre arayla sen izleniyorsun. Ya ben uyanıyordum bir bakıyorum bana bakıyorsun. Allah Allah diyorum. Uyuyorum gözü bende. Uyanıyorum gözü bende. Allah Allah. Bu şekilde ondan sonra işte Kur'an okuyorum efendim biraz sesli oku ya diyor. Bakara suresini biz çok severiz diyor. Beni İsrail'i çok metheder diyor. Falan böyle işler. Şimdi ben buradan şunu demek istiyorum. İnsanları bunları seçerlerken bu adamlar boşuna yatırım yapmıyor. Bu adam işte bana uyar mı, uymaz mı? İşte nerede kandırabilirim? Hangi zaafları var? Paradan mı, karıdan mı? İşte efendim şantajdan mı, korkudan mı, umuttan mı, çocuğundan mı vesaire. Bütün bunların hesabını yapıyorlar. Ha kiminin de riyaset sevgisi. Şimdi FETÖ'nün dersin ki ne olursa olacak ya karı yok, kuru yok, para yok, pul yok gibi görünüyor. E şimdi bu noktada ne? Hırs, hubbu riyase, reislik sevgisi. Yani baş olma. Tam burada bir şey söyleyeyim. Baş olma sevgisi bir adamda varsa her şeyi yaptırabilirsin ama her şeyi. Tamam şimdi burada bir İsterse şey söyleyeyim. İsterse evliya olsun o adam. Şimdi burada bir şey söyleyeyim. İzleyici diyor ki. Şimdi diyor hocam anlatıyor güzel bu kumpasları her şeyi anlatıyor. Bunların argo tabirle söyleyeyim ne olduklarını görüyoruz izleyici anladı orada ne demek istediğimi de. Diyor ki şimdi diyor bu birçok tarikat cemaatan bugünlerde de gündeme geliyor ya. Hı. Ya işte herkes bir yere bağlı kayıtsız şartsız sorgulamadan söyleneni yapıyor. İşte bu FETÖ'de olan şeyin bir benzeri. Şimdi nasıl ayrılacak tam bu. Yani klasik hocam çok açık söyleyeyim size kusura bakmayın diyorlar ki. Sizinle FETÖ arasındaki farkı nasıl bileceğiz? Ya benim bir defa ben lider sizinle değilim. Sizinle değil yani genel işte şeyi söylüyor. Cemaatler FETÖ'nün. Şimdi evet. Bir defa onlar dı cemaat. Bu dı cemaatı tutturalım. Ne demek hocam? Dı cemaat dı. Dı. Dı yani işte Amerika şey İngiliz. Şimdi bunlar dı cemaat. Bunlarla öbürleri karıştırılmasın bir. İkincisi yazarın biri demiş diyor ki en güzel cemaat cami cemaatidir. Katılıyor. En güzel cemaat cami cemaat. Cami cemaatidir. Ben camide buldum imam olarak Hoca Efendi Hazretlerini, tamam mı? Camide buldum, camide devam ediyorum. Bir defa 5 vakit namazı camide kılan, camide tanışan, camide görüşen, her şeyi şeffaf, hiçbir gizli toplantısı yok. Cuma'da vaazı zaten alenen yapıyor, önüne gelen gelip dinleyebiliyor. Durum bu, biz bu şekilde bir cemaatlardan yanayız. Öbür türlü şimdi şuna girelim. Şeyhe teslimiyet veyahut da hocaya bağlılık. Şimdi sen bir hocayı bulurken veya birinden etkilendin, buna bağlan. Bağlanmak ne demek bir defa? Bağlanmak şu demek. Adam sana bir dua öğretiyor, bir zikir öğretiyor. Sen de bu zikir onunla icazet alıyorsun. Yani icazet demek izin. O da geçmiş şeyhlerinden bir icazet almış. Bir teberrüktür bu, bereket için. O da sana diyor ki günde şu kadar şunu oku, şu kadar şunu zikret, bunu zikret. Bu, bunda hiçbir sorun yok. Şimdi Mahmud Efendi'ye biz bağlanmışız. Mahmud Efendi'ye diyorsun ki kayıtsız şartsız teslim et. Peki Mahmud Efendi masum mudur? Masum değildir. Masum ne demek? Masum, günah işlemek istese bile işlettirilmez, nasip edilmez. Peygamberlerin makamıdır, ismet. Şimdi masumluk iddia etsek o zaman ne oluyor? Şia'nın 12 imamından bir farkı kalmıyor. Çünkü Şia'nın 12 imamı peygamberler mertebesinde. Hatta Hümeyni der ki 12 imamın ulaştığı makama peygamberler ulaşamamış. Yani FETÖ'de, çünkü Fethullah Gülen'e yüklenen misyon neredeyse günahsız. Yani şey inanıyorlar, adam la yuhtır, hatasız. Hatasız. Söyledikleri tövbe aşağı, Allah'la konuşuyor işte. Söyledikleri hiçbir şekilde tartışılmaz. Haşa ve kella. Şimdi bir insan hocasına bağlanabilir. Ama hocaya bağlanırken o hocanın körü körüne bağlanmaz. Nasıl bağlanır? Şimdi bizim üstadımız bize demiş ki, benim Kur'an ve sünnete muhalif bir şeyimi görürseniz, duyarsanız, bir emrimi, bir sözümü duyarsanız beni dinlemeyin demiş. Şimdi yarın oldu ki, bugüne kadar olmadı mesela, bana bir Kur'an'a sünnete muhalif hiçbir şey yap dediği yok. Hep bizi doğru yola yönlendirmiş. De oldu ki, şimdi bu peygamber değil ya, hata payı var. Dedi ki bana, işte şu namazı kılma. Veya dedi ki bana, karını aç. Ya şöyle demiş mesela, yani işte içki içebilirsin, bunu yapabilirsin. Şimdi bu mümkün mü? Yani şimdi bak, bizim Hoca Efendi'ye misal veriyorum. Sana demiş ki Kur'an'a sünnete muhalif bir şey dediğimi duyarsanız beni dinlemeyin demiş. Hı hı. Sen zaten yine hocanı dinlemiş oluyorsun. Niye dinlemiş oluyorsun? Sana açık çek vermiş. Demiş ki Kur'an'dan sünnetten ayrılırsam benden ayrılın, beni terk edin demiş. Şimdi sen ben ne dersem diyeyim yapacaksın. Ben ne dersem bir hikmet var. Ben mutlaka onun arka planındaki bir gaybı görmüşümdür, bilmişimdir şeklinde konuşan veya bu izlenimi veren bir adama asla gidilmez gelinmez, sohbeti de dinlenmez. Çünkü adam sana kesin kendisinin yanılma payı olmadığını iddia ediyor. Bu zaten Kur'an'a sünnete muhalif yanılma payı olmuyor demek. Ben şimdi Kur'an'a sünnete muhalif şey görmedim ama görsem dinlemem. Dinlemediğim zaman ne olur? Yine hocamı dinlemiş olurum. Çünkü bana demiş ki baştan, benim Kur'an'a sünnete uymadığım yerde beni dinlemeyin. Şimdi çünkü biz öyle birine bağlanıyoruz, kafayı kiraya vermemişik ki. Bakıyorsun Kur'an'a sünnete muhalif bir şey dese, farz etse ki dedi, dinlemeyeceğiz. Çünkü bize o demiş ki dinlemeyin. Ben de şimdi benim konuşmam, ben zaten cemaat lideri diye bir şey değilim. Benim asla bir efendim ekibim yok, teşkilatım yok. Benim cemaat cami cemaati hesabıdır. El Fatiha dedim, hepsi dağılır. Ha sevenim dinler, izler, gittiğim yer dolabilir. Burada benim mesela şu anda 100 tane, 200 tane toplantısında adam olmayan adamlar var. 50 kişi oturuyor, sandalyeleri soyup. Ama o kadar etkinliği var ki bürokraside. Adam mahkemeye etki yapıyor. Hiç benim ceza almamam gereken bir davada bir de bakıyorum yukarıdan laf gelmiş, oradan haber gelmiş, nereden ne gelmişse. Bu adamın cemaati, yani beni dinleyenlere göre binde bir değil. Ama etkisi ne? Çok güçlü. O zaman şimdi burada tehlike kimde, tehlike nerede, bunu iyi araştırılması lazım. Benim gibi adamda tehlike olmaz. Niye olmaz? Okulum yok. Efendim teşkilatım yok. Yetiştirdiğim bir adam, efendim onu şuraya koyayım, bunu şuraya yerleştireyim diye bir derdim yok. Şimdi mesela bizim cemaat memuriyete, yani imamlık dışında diyeyim sana, memuriyete hoş bakmaz. Niye? Niye bakmaz? Çünkü diyorsun ki erkeklerin sakal tıraşı haramdır. Dolayısıyla dört mezhepte yasak olduğundan sakallı ol. hanımın çarşaflı olun. Şimdi hanımının çarşaflı olup kendisi sakallı olanı askeriyeye alırlar mı? Almazlar. Emniyete alırlar mı? Almazlar. Hiçbir yere almazlar. Peki bir tane kişiye dediğimiz duyulmuş mu ki sen sakalını kes de gir. Hı hı. Sakalını kes, git askeri okula gir. Bir kişiye demeyiz bunu. Çocuk gelse sorsa, yani biz tavsiye etmeyiz, neden namazını vaktinde kılamazsın, kıldın cemaati kaçırırsın, oradan tıraş etmek zorunda kalırsın, hanımına istediğin İslami kıyafeti giydiremez vesaire vesaire vesaire. Limon sat, memur olma. Ondan sonra memuriyeti sıkıntılar var. Bu millet memuriyete niye atlıyor ya? Yani niye devlet kadrolarına girmeye çalışıyor? Cemaatlardan da varsa, hangisinden de varsa var olsun yani, ben hepsine konuşuyorum. Burada bir istek ve rağbet niçin var? Ben bunu anlamıyorum. Niçin ya. Var? Ne bileyim ben ya. Yani devleti ele geçirme isteği bu kadar. Mesela askeri ele geçirme isteği niye var? Size göre FETÖ. Ya askeri de aynı, adliyeyi de aynı. Tamam, FETÖ ne yapmak şimdi, istiyor? Şimdi abicim bak, ben sana söyleyeyim. Şu anda öyle cemaatler var ki, isimlerini vermeyelim, Türkiye ayağa kalkmasın. Bu cemaatler, yani dı cemaati söylemiyorum, onun adı dı cemaat. Evet. Bu cemaatlere ehli sünnet bak. Hı hı. İtikatları ehli sünnet. Ben bir şey demiyorum. Ama amelde öyle işleri var ki. Biz orada garajda gitmişiz, namaz kılıyoruz cemaatle. Adamlar hangi cemaattan adını vermiyorum, bekliyorlar bizim bitirmemizi. Bize uymuyorlar. Ben orada imamım veya bir arkadaşım. Niye uymuyorlar? Ona uymuyor. Onun cemaatinden değilim diye. Halbuki biz ehli sünnet vel cemaatsak. Namazda size uymayan devlet dairesinde birbirine nasıl uyacak? Aa işte cemaat? Bak, her imamın arkasında iyi veya kötü, imamın arkasında kılın buyuruyor bize ehli sünnet. İyi veya kötü her Müslümanın cenazesini kılın. Bunlar ne yapıyor? Orada uymuyor. Biz namazı bitirdik. Onlar namaza başladı, cemaat yapıyor. Şimdi adamın, onların diyelim sakalları yok misal. Bize göre imamın sakallı olması sünnettir, eftaldir velakin. Şimdi bir imam sakalsız bir imam orada kıldırsa, ben de girsem. Benim bazı arkadaşlar anlamıyor, yeni falan diyorlar. Hocam bekleyelim, sen bize kıldır falan. Olmaz diyorum. Orada bir cemaat var, hemen ona uyacağız. Adamın sakalı olmasa da. Bazı kere genç bir çocuk tişörtle imam olmuş. Kol burada. Hatta şortu dizinden biraz aşağı, adam şortla. Başı açık. Ya biz buna niye uyalım, hani biz cübbe sarık falan. Ya arkadaş, cemaati bölmeyelim. Biz ehli sünnetiz. Ben o imama uyuyorum. Hocan olsun, şeyhin olsun, kim olursa olsun. Evet. Kur'an'a, sünnete aykırı bir şey söylediği varsan zaman bu dinlenmez. Şimdi adama diyor ki askeriye de ilerlemek için efendim karını aç. İçki iç. Dans yap. Namaz kılma. Gerekirse zina et. Namazı başınla kıl, kaşınla kıl. Bunların hepsi açıkça haramdır. Kadın başını açması haram, içki haram, zina haram, namazın terki haram. Ayağı tutan adam niye başıyla kılıyor? Bunların hepsi haram. Adam resmen sana diyor ki ilerlemek için haram yap diyor. Ya bu adam havada uçsa, denizin üstünde yürüse, keramet değil istidraçtır. Bu bütün ayetler, hadisler bunu söylüyor ki şeytanın onunla oynamasıdır. Eğer ki görsen ki havada uçtuğunu görsen bile inanmayacaksın diyor. Şimdi bu kadar senedir bunları konuşuyoruz, vaaz ediyoruz. Şimdi bunların, buna bağlı olanlar hiçbir bir Kur'an sünnet dinlememişler ya. O zaman demek hiçbir Kur'an sünnet dinlememişler. Adamları çocukluktan devşirip kendilerini mi dinletmişler? Ya ayet var, hadis var. Allah'ın hakkı her hakkın üstündedir. Mevla haram etmiş, sen bunu nasıl şey edersin ya, dinlersin ya. Şimdi öbür cemaatlerde bu sorun olur mu? Şimdi öbür cemaatlerde eğer o cemaatlerin yöneticileri veya kimse diyorlarsa ki biz Kur'an'a, sünnete, Allah'a, peygambere bağlı oldukça bize bağlanın. Yani bağlanın derken, onlar zaten bana bağlanın demez ya. Hakiki bir mürşit bana bağlan mağlan demiyor ki. O ondan bir ders öğreniyor, bir zikir öğreniyor, istifade ediyor, gidiyor amel ediyor. Şimdi bizim Hacı Bilal vardı rahmetli. Mahmud Efendi Hazretleri'ne dedi ki, ya dedi, nerede dedi sizden ders okuyan, işte zikir öğrenmiş, bu kadar insanlar gelmiş geçmiş yıllarca, köyde kentte bir isimlerini yazsak. Bilal Efendi ne işimiz var dedi, Allah biliyor hepsinin ismini dedi. Bize ne onların isminden, köyünden dedi. Tanıyorsak hastası oluyor, cenazesi oluyor, bir münasebetle gideriz geliriz. Peki hocam, bu sorunu nasıl halledeceğiz? Şimdi bakın. Ya bir şey sorayım. Hala cemaatlerde diyorum bak, birbirinin arkasında ehli sünnet bunlar. Namaz kılmayan varsa. Hala şimdi bunlar öyle bir durumda birbirlerine yani muhalif olanlar var ki. basit nefsani şeylerle sen vekilsin, ben şeyim. Yani diğer genel manada cemaatler. Bir devlet dairesinde ölçü. Mesela bakın devlet dairesinde ölçü ehliyet ve liyakattır. Budur değil mi? Bakın. İn estağfirullah inna Allah emurukum en tüeddül emanati ile ehliha. Allah size emrediyor emanetleri ehline tevdi ediniz. Mekke'nin, Kabe'nin anahtarları Müslüman'da değildi, müşrikteydi. Mekke fethedildi ve elini kıvırıp, yani nasıl olsa müşrik, bu bunda senelerce hizmet etmiş, ailesi hizmet etmiş Kabe'ye geliyor. Ama onun ehliydi. Sahabeden bazıları elini kıvırıp anahtarları aldılar. Ama bu ayet geldi. Bu ayet yani orada henüz Müslüman olduğunu açıklamamış, Müslüman olmamış bir insandan Kabe'nin anahtarı alındı diye, onlara efendim saldırıldı diye geldi. Allah size emrediyor, emanetleri eline veriniz. Ve götürdüler, dediler ki anahtarlar yine sende duracak. Adam dedi ki Allah Allah, nereden icap etti ya şimdi bana, böyle elimi kıvırdınız, ben korktum gittim. Dediler ki Allah ayet indirdi, vahiy gönderdi. Ya o zaman dedi ben iman ettim, ben Müslüman oldum, bu nasıl bir din dedi. Biz milleti zorla Müslüman etmedik ki çoğunu. Mekke'de zaten harpten girilmedi. Herkes gönül şeyle Müslüman oldu kalanlar. Ve bu emanet ehline verilecek meselesindeki şart nedir? Ehliyet ve liyakat. Bakın ben şunu açıkça söyleyeyim. Şimdi diğer cemaatlardan da öyleleri var ki, ben de biliyorum. Tehlike şurada. Nerede avukatım var? Ondan sonra savcı kim bizden? Bak ben açıkça konuşuyorum. Ben bunları. Hocam açık konuşmak lazım. Üzerimizden tank geçti. Bak, yani benim, açık konuşmak lazım. Benim kadar bu işleri efendim şey yapmayan, eğmeden büyütmeden konuşan da bulamazlar. Ben kendim de, biz de cami cemaatiyiz. Biz cami cemaatiyiz. Bizim kadromuz olan bir cemaat değiliz. Sen şimdi avukatın bu. Bu avukat kimi tanıyor? Şu savcı. Şu savcının hakimi kim tanıyor? Şu. Bu buradan top dönerse nereye gidecek? Yargıtay'a. Yargıtay'da kimimiz var tanıdık? Şu. Bakın. Şu anda yani zaten hala da adliyeler temizlenmiş değil. Biz alnı secdeye değmiş dediğimiz benim mahkemedeki adamların kiminin karısı kapalıydı. Beni içeri atan hakimlerin. Bu adamların elinde veyahut da şimdi diyelim onlar temizlendi. Hala da temizlendiklerine tam inanmıyorum. Çünkü İnanmıyorsunuz beni, değil mi? Tabii beni mesela ilk tutuklayan kesin biliyorum onlardan, Savaş Çelik diye biri vardı. Savaş Çelik'i o işte 15-27 meselelerinde almışlardı. Ticari şeye koymuşlar. Yetkililerden birine dedim ki ya bu adam dedim beni içeri alan kesin biliyorum bunlardan dedim. Ticariye koymuşsunuz dedim. E dedi ne yapalım dedi. E dedim Çağlayan'da duruyor dedim bu adam dedim. Ticari bir Müslümanın canı, bir vatandaşın, Ermeni olsun, Yahudi olsun canını yakacak dedim ticaride. E dedi ki bir yere tayin etsek, tayin ettiğimiz yerde de oranın canını yakacak, ne yapalım dedi. E suçluysa atacaksın. Ama işte şimdi tabii olağanüstü hal falan, şimdi belki girmiştir o listeye ama hala da Savaş Çelik adını listelerde görmedim. Şimdi dediğim şu, ben evvelce 28 Şubat'ta da yargılandığımda, yine 28 Şubat'taki ben bu cezayı almayacaktım. 4. Ağır Cezamız o zaman ne DGM'de Fethullahçı hakkında Nuhmet'e yüksel şey kararı çıkarttı. Efendim tutuklama çıkarttı. Evet. Fethullah hakkındaki efendim tutuklama kararının üzerine Ankara'nın şeyini onlar, bak o zaman da ne kadar güçlüler. 2002. Oradan topu buraya attılar DGM'ye. Bu DGM'de 4. mü neydi, adını da unuttum hakimi. Sonra benden helallik isteme adam yolluyor. Top oraya geldi mi? Bana 2 sene 7 ay 3 günü geçirdi. Halbuki konuşma suçu. Konuşmada da suç yok. 2 sene 7 ay 3 günü bana verdi ya. Niye? Fethullah'ın tutukluluğunu kaldırdı o mahkeme. Fethullah'ın tutukluluğunu kaldırınca Genelkurmay açıklama yaptı o tarihte. Genelkurmay dedi ki bu ne biçim iş ya, Ankara tutukluyor, İstanbul kaldırıyor dedi. Evet. İstanbul niye kaldırıyor dedi ya. Adam mimlenmiş. Adam mimlenince ne oldu? Buna teftişler gönderildi. Teftişler de gönderilince işte ben İslami cemaatlere yakın değilim demek için Fethullah'ın şeyini kaldırayım derken bana 2 sene 7 ay hiç hak etmediğim halde bana ceza verdi. Şimdi o zaman da ben bunun mağduruyum yani. Orada da 2 sene 7 ay falan alınacak bir durum yoktu. Çünkü bana Yahudi hağambaşı bile cumhuk yastığının altında yatardı. Dedi ki bana senin dedi cezanı ben keseyim dedi. Bir senedir dedi 3 ayda yattığına sayarlar. Zaten 4 ay falansa dedi bir ayda dedi paraya falan dönerse daha yatmazsın dedi. Bunlar bana o zaman da yani DGB'deki o zamanki hakim yani Yahudinin han başının verdiğinden iki misli fazla verdi. Hı. Yine o Fethullah Şeyh'in kaldırılması meselesinden oldu. Yani hep adaletsizliğe ile karşılaştım. O zaman da DGB'de yukarıdan şey geldi. Suli Dönmezer vardı. Suli Dönmezer işte şu kadar rakam verilerek bilgi, ne diyorsunuz ona? Bilirkişi raporu istendi. Adam da dürüst adammış, namuslu adammış. Parayı geri verdi bize. Dedi ki bunun şeyi cezası yukarıdan kesilmiş. DGM'den, o zamanki DGM'lerden. Onun için bilirkişi raporumun boşuna gitmesini istemiyorum. Paranıza yazık dedi. Bunu paramızı geri gönderdi. Rahmetli Suli Dönmezer söyledi. Suli Dönmezer paramızı geri gönderdi. O kadar da dürüsttü. Şimdi hal böyle olunca biz bunların hepsini yaşadık. Bu olmaz. Ehliyet ve liyakata göre gelmeli. Ben şunu söylüyorum. Şu anda ben FETÖ cemaati bıraktık, FETÖ'yü. Başka cemaatlardan da öylesini biliyorum ki ufak tefek bunlar kadar olmasa da içeride adamları var. Ve ben onların mahkemesine düşsem haksız yere bana ceza verebilir. Niye? Ben bazı doğruları söyledim onlara uymadığı için. Bak ceza verebilir. İllat-ı cemaat şartı yok. Hal böyle olunca ben ne diyorum? Yani başka FETÖ'ler çıkabiliyor diyorsunuz. Çıkabiliyor değil. Ya onun eline düşsem. Bunda düşmemek mümkün değil. %65-75 olduğu için. Evet. Dı cemaata illa düşüyorduk yani. Her işte düşüyorduk. Peki ceza... Bak şimdi mesela benim son bir kitabımla ilgili bir şey yaptı. Adam diyor ki ülkücü ya bu savcı diyor beni bir arkadaş arıyor ismini vermeyeyim. Bu ülkücü ya FETÖ'den değil. Yahu diyorum ben ne zamanki kumpas dedim bana yapılan beraat aldıktan sonra kumpas dediğim hafta bütün PKK'nın siteleri bak HDP'nin siteleri PKK'ya bağlı sempatizan siteleri hepsi birden bazı solcu siteleri ondan sonra sözcüsünden aktivisten hepsi birleşmiş gibi yok efendim suyu sattı yok efendim kefen sattı lafları nereden çıkıyor ki de bir hiç haber değeri yok asla satmadık yani su kesinlikle satılmamış nasıl çıkıyor biliyor musun onların haline bir şey konuşuyorsun ya bir de bakıyorsun solcular üstüne geliyor. Bir de bakıyorsun sağ cenahtan birileri üstüne geliyor. Sağ cenahtan da var. Bir de bakıyorsun efendim HDP, PKK üstüne geliyor. Ya hepsi birleşiyor. Ya 3 haftadır 3 aydır bir şey yok. Niye ben kumpas dedim? Bunlara dokunduğum zaman ya bunlar kabak gibi. Kendilerini ele veriyorlar ya. Yani böyle kabak gibi işler yapmasınlar. Biraz uyanık olsun ya. Peki. Tam onun aleyhine konuştuğun hafta niye yapıyorsun? İşte yani şu an uyanık olsunlar dediğiniz işte. Hiç uyanık olacak halleri yok çünkü. Savcılar şey verilmiş ya. Peki. Zındıklar aptaldır. Şimdi mesele şu. O meseleye geleceğiz bak, hocam. Bak ehliyet ve liyakatta son noktayı koyuyorum sana. Hı-hı. Ben bizim öyle cemaatta hiç memur ol, içeri gir, bizim de savcımız olsun, bizim de hakimimiz olsun diye asla görüşümüz yok ve asla memur olmayın. İşte namazınıza, cemaatinize, hanımızın kırık kıyafetine müdahil olacak şeylere zaten girmeyin. Tavsiyemiz de bu yönde. Hepsi bu şekilde hareket ediyoruz. Ama üzüldüğüm şu. Bunlar ehli sünnet geçinen insanlar. Tam ehli sünnettir itikatları. Ben bir şey demiyorum. Öbür cemaatların bazılarına bak. Ama ben korkarım mahkemede bir işim onlara düşsün. Solcuya düşsün. Bak solcuya düşsün. Alevi'ye düşsün. Bak vicdanının sesini dinleyen Alevi'yi vicdanının sesini dinleyen solcuyu bu gibi hocamı dinliyorum diyerekten suçsuz yere şuna ver şu cezayı diyeni eline düşmekten Allah'a sığınırım. Onlara düşmeyi tercih ederim. Bak söylüyorum. Çünkü burada vatandaşlık hukuku var. Vatandaşlık hukukunda sınavı var, imtihan. Bunlar hepsini çalmış gitmiş. Onu demiyorum. Ehliyet ve liyakat. Tek şartım var. Vatan haini olmamak şartıyla. Bir adamın gebetesi, şeceresi, bilmem nesi PKK'ya, HDP'ye, bilmem YDP'ye böyle yerlere uzanıyorsa onu bilme. O olamaz. O asla hiçbir yere gelmemesi lazım. Ama bir adam vatan haini değilse de ehliyet ve liyakatı varsa vicdanını dinledikten sonra ateist olsun. Solcu olsun. Madem vatandaş herkes oralara gelebilir. Ama sen cemaat mefhumuyla gidip bu adam bize zarar veriyor ama bu davada suçu yok. Suçu olmasa da bize zarar veriyor. Bizim aleyhimize koşuyor. Bu davada bunu suçlu çıkar diyor ya. Ve hocasını dinleyerek, abisini dinleyerek, ablasını dinleyerek ocakları yaktı yıktılar. Nice milletin perişan etti. Bu İslam'a uygun değil. Bunu söylemek haram lazım. Haram ya. Tamam. Asla haram. Peki ya. Hocam. Şimdi... Bir adama haksız yere ceza verir mi? İftira bu. Cezaevindesiniz. Çok tartışıldı. Yani hava imamı olduğu ileri sürülen, hatta yer yer en önemli imamlardan biri olduğu ileri sürülen ki Adil Öksüz'ün sizi cezaevinde ziyarete geliyor. Ben de tabii hiç tanımıyorum onu. Tanımıyorsunuz. Nasıl oluyor hocam? İşte cezaevinde bir gün ziyaret için geldi diyorlar. Çıkıyoruz biz. Aziz Yıldırım'la yatıyorsunuz. Aziz Başkan'la yattığımız tabii dönem. Hı hı. Ondan sonra çünkü ona da söyledim. O benden evvel çıktı tabii 5 ay evvel ama. Hı hı. Herhalde aynı dönemde. Onda, belki de onu da hatırlayamayabilirim. Yani çünkü 5 aylık bir pay var. Ama onlar ilk 6 ayda geldiler sanki. Bu arada bize dediler ki ziyaretçi var. Tamam, bizim ziyaretçi yerimiz belli, kabul yerimiz. Yok dediler, bu tarafa gideceğiz. Öbür bir görüş yeri var dediler. O da halkın görüştüğü bir yer ama o gün oranın görüş şeyi yok, bitmiş. Kimse yok. Hı hı. Baktım işte ben, geçtik oraya. Görüşmene karşımızda bir kişi. Ondan sonra efendim selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben dedi işte benim ama öncesinden haberim yok. Haberim, bilgim yok ki. Öncesine kastınız? Yani hani ziyaretçi önceden bazı bir arkadaş gelir, öbürü der ki evet, o gelecek sana, bu gidecek sana, bir habersiz geldi. Hı hı. Ben dedi Fethullah Hoca gönderdi dedi. İşte efendim iki tane de size dedi kitap gönderdi dedi. Ama şimdi ben oturmadan oturmuyor. Böyle ben kalksam hemen kalkıyor. Böyle bir terbiyeli şekilde davranıyor falan. Ondan sonra dedi ki işte ben de tabii yazıları, o onun el yazısı bir değişik. Bu Habertürk'te haber oldu zaten. Hı hı. O zaman Habertürk'ün başında ilk sayfasındaydı el yazısıyla. Onu bulabilirler arşivlerde. Herkes bulabilir. İki tane kitap gönderdi dedi. Kitapları kabul etmezse, yani kabul etmeyebilir, yani belki ne manadaysa bize kızgınsa gibi, kabul etmese affımızı istirham et. Affımızı istirham et, kitapları geri al. Affımızı istirham et. Kabul ederse ne âlâ diye gönderdi dedi. Ben niye kabul etmeyeyim dedim, kitaptır dedim, bakayım dedim. O arada o şeyi okudu. Çünkü kitap onun tarafında. Gardiyanlarla bana gönderecek. Ama yanında sokmuş yani. Hı hı. Çünkü o normalde kitabı yanında getiremiyor. Orada okunuyor kitap, araştırılıyor. Evet. Bir gün iki gün sonra geliyor. O kitabı yanında sokmuş ve hemen gardiyandan da hemen arkadan geldi. Şimdi kitapların başında işte beni metheden, işte sünni duygu ve düşüncen, işte şudur, bu sesi olmuş, soluğu olmuş. Kutsal hüznünüzde işte belki teselli bahşeder ümidine, işte affımızı istirham ederim. Böyle işte efendim hazretleri tabiriyle. Tabii ki papaya da hazretleri dediği için ben hazretleri zaten değilim de. Yani hazretleri sayın demek bir manada da böyle, böyle ifadeler var içerikte. Ondan sonra işte efendim Yusuf Aleyhisselam'ın şeyine müptela oldunuz. İşte Yusuf Aleyhisselam iftiraya uğradı. Siz de iftiraya uğradınız gibi içerikte yazı yani. Bir kitap dua kitabı Arapça. Bir kitap da Türkçe Beyan isminde bir kitabı. Bu kitapların şeyine üstüne yazmış el yazısıyla. Bunları dedi gönderdi dedi. Ben onun bazı yazı şekillerini okuyamadım, hatta camdan gösterdi bana. Sonra camdan gösterdi, o birkaç kelimeyi işte okudu falan. Ondan sonra işte nasılsınız, iyi misiniz? Biz dedi bu işi dedi çok dedi dedikodu iftira oldu bize. Bunu dedi size dedi, yani hükümet yaptı demeye getirdi. Bunu dedi yapanlar belli dedi, işte size dedi karşı olanlar yaptı dedi. Belki size olan kumpası anlatıyor yani. Bana olan kumpası yani bizim üst, yani hoca efendi diyor yani onun tabiriyle işte çok üzüldü, çok sıkıldı bu işten, ağlıyor, sızlıyor. Efendim bütün namazlardan sonra zikirler için, zikirler yapılmadan evvel soruyor. İşte Cübbeli hocaya dua ediyor musunuz? Biz de diyor ediyoruz. Olmaz diyor. İsmen dua ediyor musunuz diyor. İsmen edeceksiniz diyor. İsmen. Bu kişi diyor müşahurum. Beddua olmasın hocam o. He? Beddua olmasın. Yok yok, dua diyor işte. O da orada anlatıyor. Ben bazı giden başkalarından da duydum bunu. Yani oradan gelmiş bir iş adamı, şu bu adam diyor ben şahit oldum, dua edildi falan, bilmiyorum ben. Hı-hı. Şahidi değilim. Ondan sonra diyor işte diyor bu kişi diyor müşarun bil benan olmuş diyor. Yani parmakla gösterilen bir makama ermiş. Bütün insanlar tarafından meşhur olmuş yani demek istiyor. Bu durumdaki bir insanın başına böyle bir iş gelmiş diyor. E bu diyor çok bir sıkıntıya düşmüş, zarara uğramış falan falan. Hal böyle olunca diyor yani buna dua etmemiz lazım. Allah kurtarması için vesaire diyor. Şöyle üzülüyor, şöyle ağlıyor, şöyle. Hani bunu yaptı da pişman mişman demiyor tabii. Böyle bir şey yaptı da demiyor. Ama diyor ki bu durumdan çok üzüntülü, çok rahatsız vesaire vesaire. Bunları konuştu. Bilmiyorum kaç dakika sürdü, belki yarım saat sürmüştür falan filan. Ben de dedim ki, teşekkür ederim dedim. Tamam işte ben de şeyi kabul ettim, kitaplarda kabul ettim. Tabii biz bunun ismini falan biliyoruz. Yani orada tabii bize yazılmış şeyde de Adil Öksüz diye yazılmış. Sonra bu Marmara, Sakarya İlahiyat'ta öğretmen olduğunu söyledi. Ya yani Sakarya İlahiyat'ta hoca olduğunu söyledi. Evet. İşte onun özel talebesiyim. İşte ders okuduk, Buhari şerhleri okuduk, şunu okuyoruz, bunu okuyoruz. İlmi kitaplarla ilgili birkaç konuşmalar geçti. Bunun dışında bizim aramızda başka bir konuşma geçmedi. Tabii bu şeyde şaşırdım ben. Darbenin ikinci günü falan salındı, salıverildi falan. Allah Allah, ne arıyormuş, ne işiymiş. Ben onun adamı olduğunu biliyorum. Yani o bana onu gönderdiğinden biliyorum ama adam ilmiye sınıfı, yani şeyde hoca ilahiyatta. Ben ne bileyim yani böyle bir şey olduğunu. Tabii çok şaşırdım, çok oldum yani. Bu hala da tabii yakalanmamış ama orada şimdi de diyorlar birinci imamdı. Yok efendim onun yerine... Yani darbeyi planlayan falan diyorlar. Planlayan diyorlar. Önceden 6 gün toplantı yaptın, şimdi anlatıyorlar. İtiraflar çıkıyor. Değişik değişik şeyler, hiç yani akılsız erecek bir şey değil yani. Bu. Peki hocam... Zerre kadar böyle bir tip olarak müsait değil yani buna. Aziz Başkan'la beraber yatıyorsunuz ya. Mesela bu FETÖ meselesi... Hayır, biz orada zaten buna inanmadık. Hı hı. Biz de şimdi göya mahkemeler de bunların elinde ya bütün. Evet. Biz şeydeyiz, özel yetkili mahkemedeyiz. Şimdi özel yetkili mahkemede olduğumuz için bütün dünya da bunların bize bunu yaptığını biliyor ve söylüyor. Şimdi hal böyle olunca biz de diyoruz ki hani bunu haber yaparsak belki bunlar yumuşar mı bilmem. Lan neyine yumuşayacak? Önden böyle hazretleri mazretleri, arkadan efendim tahliye etmeyin, beraat vermeyin. Çünkü nereden anlaşılıyor? Özel yetkili mahkeme bize beraat vermedi. Bizi tahliye etti. Tahliye ettikten sonra 1,5 sene daha özel yetkili devam etti. O 1,5 sene içinde de efendim beraat vermedi. Ondan sonra öbür şeye geldik. Ağır cezaya intikal etti mahkeme. Ağır cezada da işte 1,5 sene falan sürdü. Yani bizim beraat almamız bunlarla ilgili hiç alakası yok. Çünkü bunlar vermeyecekti ebedi. Neden? Elinde tutmak istiyor. Elinde tutarsa işte efendim aleyhime konuşmasın, şunu demesin, bunu demesin. Şimdi bana diyorlar ki sen efendim çıktıktan sonra bundan şeyini konuşmadın aleyhinde. Ya arkadaş, çıktıktan sonra ben yine dinler arası diyalog diyorum. Hapisin içinde diyorum, diyaloğa çatmasaydım başıma bu bela gelmezdi. Ben dinler arası diyaloğa yine çatıyorum. Hiçbir kitabımı geri çekmedim. O konuda çok eleştiriliyorsunuz hocam. Tabii çok eleştirilirim. Ha. Kendisileri hiçbir bela görmemişler, hiçbir musibete ermemişler. Ondan sonra oturduğu yerden konuşuyor. Ölme korkusu yaşadınız mı cezaevinde? Ya ben ağır hastayım. Şeker hastalığı. 52 sene, yok bütün damarlarım halen tıkalı. Ben şu anda sana beyin acısı olacağım bilmem ne. Her tarafım tıkanmış. Şu anda konuşuyorum işte, öyle bakma. Dıştan sağlam gözüküyorum. Ben bu vaziyette hapise atılıyorum. En olmadık 5 tane dosyadan iftiralara uğruyorum. Anam o üzüntüden, kadıncağız hiçbir şeysi yokken beni orada bir gördü, yeme içmeyi kesti. Direktman beyni kilitlendi. Doktorlara soruyorum hastalığı ne? Hastalık teşhis raporu yok. Kadın üzüntüden eridi öldü. Ben bu kadar çile çekiyorum. 52 sene ile yargılanıyorum. Evet. Ve bu yargılanma sürecinde dinler arası diyalog çatmasam başıma bu gelmezdi diye açık adres veriyorum. Dinler arası diyaloğa yine çatıyorum. Hapisten çıktıktan sonra yine çatıyorum. Ama benim sohbetimi dinleyenler bunu tabii takip edebiliyor. Ama ben STV demiyorum, Zaman Gazetesi demiyorum. Evvelce diyordum ya, benden yine onu bekliyor. Ben başımın derdine düşmüşüm. Bu arada bana birisi gelip de efendim hükümet canibinden veya adliyeden veya şuradan buradan hocam, demiyor ki. Hocam hükümet şeyi deyince eleştiri oluyor. Mesela Tevfik Öksu'nun geldiğini biliyorum hani şeyi. Siz dün de geçen de o yayında söyleyince birçok insan ulaştı. Hani belediye başkanları onlar bunlar işte biz ziyaret ettik hocayı. Hoca unutmuş olabilir, bize haksızlık etmesin diyorlar. Babacığım ben hiçbir şey unutmam. Hı hı. Tevfik Göksun selam olsun, hürmet ederim kendisine, geldi. Hı hı. Ama neyle geldi? Ramazan iftarında ziyaretçi sıfatıyla gelmedi. Hı hı. Ramazan iftarında mahkumlarla iftar değil de orada bir iftar verdiler. Tam toplu geldi. O iftara geldi, biz o iftarda yoktuk. Biz mahkumduk. Hı hı. Biz iftardan sonra müdürün odasında revir ziyareti. Biz hiçbir AK Partili gelmedi mi? Hiçbir AK Parti sıfatıyla gelmedi. İlçe başkanı bazında bile gelmedi. Ne belediye başkanı geldi, ne ilçe başkanı geldi. Peki. CHP geldi. Teşekkür ederim hepsine. İlaçlarında eksiğim var mı dediler. İsimleri de bende mahfuz. Hapishane mektuplarımda yazdım. Hı hı. Hepsini 4 kere gelen var. CHP'den şeyin var mı? İlacın eksiğin var mı? Alınmayan ilacın oluyor mu? Vesaire de. Kamer Genç'le bile biz oturduk orada konuştuk. FETÖ konusunu Kamer Genç soruyordu. Bu sana bunu yaptı. İşte Aziz Başkan falan. Ya diyordu sen. Tamam, onu soracağım. Siz diyordu en iyi bilgiyi bundan alırsınız. Buna sorun, buna sorun diyor. Kime soruyordu? Aziz Başkan'a. Aziz Başkan Kamer Genç'e diyordu. Evet. Ya Kamer Genç orada bir şeyler konuşuyoruz. Orada öbürleri de biraz işte efendim şaka şamata yaptı milletvekilleri falan. Kamer Bey dedi ki ya çok ciddi bir şey konuşuyoruz. Lütfen arkadaşlar şakayı şamatayı bırakın dedi. Ve Kamer Genç ayrıldıktan sonra hapishaneden beyanatı var. Benle görüştüğünde FETÖ meselesinden dolayı FETÖ yaptığını söylüyor diye. Kamer Genç'in beyanatı var. Siz... Ha şimdi bu durumları konuştuğumuz zaman bizimkiler beni cüzamlı gibi çünkü inandırılmışlar. Ben o sürece... Adama geliyor bak adama dosya getiriyorlar. Adama diyorlar ki bak bu adam şunu yapmış, şunu yapmış, şunu yapmış, şunu yapmış. Efendim hürriyeti tahdit etmiş, pasaportlara el koymuş. Bunlar böyle müfteri. Pasaportları milletin pasaportu benim evden çıktı diyor. Bu kadar sahtekar. O süreci hatırlıyorum ya. Ya şimdi tamam da adamlar da etkileniyor. Hani nasıl diyorlar ki kandırıldık? Yalan konuşmuyorlar. Hakikaten kandırıldılar. İzleyici diyor şimdi ki, ben kandırılma payını kabul ediyorum ya. Niye kabul etmeyeyim yani? Kandırıldılar. İzleyici diyor ki Aziz Başkan'la hep yalnız kaldılar da cezaevinde de zaman bol. Bu mesele hiç konuştular mı? FETÖ meselesi. Hangi o konuşmaz mıyız? Aziz Başkan oturur FETÖ der, kalkar FETÖ der. O dönem. Tabii. O da biliyor ki onu sana da diyor bunlar yapmış. Ben diyorum sana da bunlar yapmış. Ne diyeceğiz birbirine? Hiç can güvenliğinizden şüphe duydunuz mu orada? Ve mesela gardiyanlarla iletişimde çok farklı şeyler oldu mu? Olmadı. Can güvenliğimden bir kere Adnan Oktar bir avukatını yolladı. Orada bir internet haberi getirdiler önüme. Hapishanede zehirlenecek yazıyor. İşte bundan dolayı dedi işte hocamız çok üzülüyor. Efendim dikkat etsin yediğine içtiğine. Dedim neyine dikkat edeceğim yani? Zaten burada dışarıdan yemek gelmiyor ki. Kaderde ne varsa o. Ben de her şeyi yiyordum yani geleni. Hani bazı şey yaparlar. Özel kutu mutu konserve alıyor da onu kendi açıyor falan. Kendin açsan ne olur? Ona iğneyle zaten şırıngayı basıyor. O mühim değil. Ben kadere çok teslim olduğum için ben normal yemekten de gelenden canım çekeni yerdim. Yani öyle zehirlenme korkmazdım ama iki kere bu haber geldi. Ama ne korkacağım zehirleneceğim meyleneceğim. Zehirlensem zehirleneyim zaten ecelim geldi. Öleceğim öleceğim. Sorun yok. Bugünden baktığınızda, bugün ortaya çıkanlarla ilgili işte bu işgal girişimiyle birlikte baktığınızda o dönemde ben ucuz kurtuldum diyor musunuz? Şu gücü görünce evet. Bunlar nasıl benim kafama bir tane sıkmamış, temiz iş yapmamış diyorum. Beni böyle uğraştırmışlar diyorum. Yani ben tabii ki söylüyorum daha geçen gün hanımla konuştuk. Dedim ki çok ucuz kurtulmuşuk ya dedim. Bize dedim çok yani az iş yapmışlar dedim ya. Bunların intikam hırsı, bunların zulmü, bunların iftirası, bunların yapamayacağı bir şey yok ya. Ya mahkeme sürecinde öyle bir iş yapıyor ki adam. O Mehmet Ali Uysal, savcı. Girdik Mehmet Ali Uysal denen adamın odasına. O zaman deniz kenarındaki DGM'de Çağlayan Bek'i de yok. Beşiktaş. Ve yani Beşiktaş'ta. Hı-hı. Baktım Cihan Kansız oturuyor. Yan masa Cihan Kansız'ın. Bu da bunu burada. Başladık sorgu sual. Bir şeyden haberimiz yok. Adam sana diyor ki felence diyor sana diyor efendim masaj koltuğu göndermiş diyor. Yani bir kişi için, meşhur bir kişi için. Göndermiş diyorum. Ne var diyorum? Bununla ne irtibatım var? Öbürüyle ne irtibatım var? Karagümrükçe dedi hiç alakasız şeyler soruyor. O arada Cihan Kansız kalktı. Biz de oda çok küçük. Avukatlarla ayağa kalktık. Ona yer vereceğiz. Çünkü kapıdan çıkamıyor hani biz otururken. Saat gece 9:10. Millet de kapılara yığılmış beni sevenler de. Böyle yaptı elini. Gece görüşürüz dedi. Ulan zaten saat 9:10'da ayrılıyorsun adamdan. Daha gece ne görüşüyorsun? Karı koca görüşmüyor o saatten sonra da. Böyle yaptı. Gece görüşürüz dedi. O da dedi he tamam dedi. O da kalktı onu uğurladı. 5 saat bize sorgu sual yaptı. Bana diyor ki sen diyor şu eve girmişsin diyor. Komiser orada duruyor. Komiser kapının dışına. Ya şu eve girmişsin diyor. Benim tanıdığımın birinin evi. Evi biliyorum resim gösteriyor. Ondan sonra diyor ki İşte diyor bu kadınlar o evdeymiş diyor faslı kadınlar. Yahu diyorum bu kadınlarla ne alakası var? Bu ev diyorum benim tanıdığım birinin evi diyorum. Ben buraya giriyorum. Onların evi nerede diyorum? Balipaşa diyor caddesinde. Yahu diyorum burası diyorum Fatih Camisi'ni aldım Malta diyorum. Balipaşa nereye? Fevzi Paşa'nın altı. Bura nereye diyorum? Komiseri çağırın diyor. Çağırıyor. Ne biçim iş ya diyor bu diyor. Adres tutmadı diyor. Aynı böyle gözümün önünde adres tutmadı diyor. Bak resim çünkü belli resim gitsen bulursun. Bu sefer diyorum ki, bizim avukat tabii daha iyi biliyor. Bu kadınlar kaçında girmiş diyor, Ekim'de diyor. Bu resim kaçında diyor. Yani kılıfını da hazırlayamıyorlar. Minareyi çalıyorlar, kılıfını da hazırlayamıyorlar. Resim Eylül'de. E diyoruz, bunun burada nasıl benim buraya girmiş olma, bu eve girdiğimde bu kadınların burada olma ihtimali %0. Çünkü Türkiye'ye girmemiş, eve nasıl girecek? Bunu bu sefer diyor, komiser aynı böyle yaptı. Ne biçim iş yapıyorsunuz ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Okumamış, etmemiş. Bana 52 sene istiyorsun. 52 sene istiyorsun. Girdiğin ev hiç alakasız bir ev. Tarih tutmuyor bir ay evvel, iki ay evvel. Peki mahkeme süreci demişken, mahkemede size kendi canlı... Hayır, ondan sonra peki. Bu müşteki yapıyorsun. Zaten kaset diye bir şey yok. Hiçbir kaset mahkemede getirilmiyor. Hiç. Müşteki yok. Bir tane müşteki mahkemede yok. Bir sene mahkeme sürdü. Ondan sonra da 4,5 sene sürdü. Bir mahkemeye şikayetçi yok. Şikayetçi gelmiyor. Ondan sonra efendim polis bu müştekilerin ifadesi neyle alınmış? Savcılık ifadesi yok. Savcılık ifadesi yok. Mütercim yok. Bunlar Arapmış. Mütercüman yok. Çeviriyi kim yapmış? Oradaki komiser Arapça biliyormuş. Ya beni 50 seneyle yargılıyorsun. Benim ömrümü bitiriyorsun ya. Komiser Arapça biliyormuş. Yeminli tercüman yok. Hiçbir şey yok. Ondan sonra şimdi gelen ifadeler elimizde resmi. Hı-hı. Mahkemeye gelen şeyde 9 saat ifadeleri alınmış Fas'ta. Bu evet. İfadeler elimizde. Getireyim göstereyim. Orada diyor ki polis bizim boğazımızı sıktı. 45 gün bekletti. Bizi duvara çarptı. Bu imzayı atmazsanız, Ahmet Mahmut Ünlü ile irtibatımız var. Atmazsanız güneş yüzü görmeyeceksiniz. Biz Türk polisine şikayetçiyiz diyor. Orada mahkeme, resmi mahkeme ifadesi bu. Peki mahkeme sürecinde, cezaevinde muhafazakar camiadan size gönderilen elçiler oldu mu hiç? Bir tek Saadet Partisi'nden il başkanı bir ekiple geldi. Hayır. 10 kişilik. Bahsettiğim o da ziyaret değil. Mahkeme sürüyor. Evet. Mahkemeden size herhangi sizin tanıdığınız biri cezaevinde arabulucu veya herhangi bir mesajla geldi mi? Neyle ilgili gelecek? Yani mahkeme süreciyle ilgili, işte ifadeni ver, kurtul, artık direnme. Ha yok, yani sağ cenahtan ziyade şöyle bir şey oldu. Ben o gün şekerim çok 400-500 olmuştu, raporluydum. Çıkmadım mahkemeye, gitmemiştim. O gün orada avukatlarım herkese anlatıyor. Emine Şenlikoğlu hanımefendi varmış, mahkemeye katılmış. Sonra duruşma efendim... İzleyici olarak mı? İzleyici olarak tamam. Gelmiş. Ondan sonra duruşmaya ara verilmiş. Duruşmaya ara verilince demişler ki işte hakim bey seni odasına istiyor. Bunu orada kaç kişi şahit. Emine Hanım da onun odasına gitmiş. Mehmet Ekinci bu. Bizim mahkemenin sahibi. Şike dosyası da bundaydı. Bu Mehmet Ekinci'deydi. Bu adama odasına gitmiş falan. Neyse ondan sonra birden bana dediler ki cezaevindeyim tabii o akşam. Tabii mahkemede tahliye bekliyoruz her seferinde. Tahliye vermiyor. Tahliye yok dediler. Biz de üzgünüz, oturuyoruz. Dediler Emine Şenlikoğlu ziyaretine geldi. Allah Allah, ziyaret kapandı. Saat 5 falan olun ziyaret kapanıyor. 5'ten sonra kimseyi sokmazlar. Niye, nasıl geldi falan. Bir de baktım avukat kabininden geldi. Avukat da değil. Avukat kabininden gelince açık görüş oluyor. Orada öyle bir görüşmede işte ben mahkemeye de katıldım şudur budur. Sonra baktım konuşuldu edildi. Yani dini meseleler vesaire. Öyle gitti. Ben tabii şeye dikkat ettim. Yani nasıl 5'ten sonra ziyaretçi geldiğine, bir de mahkemede de hakimle görüşmesinden, bir de efendim açık görüş meselesi, avukat kabininden görüştürülmesi. Bunların özel bir izinleri gerektiği kesin. Yani bunları merak ettim. Sonra ikinci defa bir daha geldi. Hı hı. Emine Hanım. Dedi ki yani dedi bu dedi uzatmanın lüzumu yok dedi. Sen dedi 4 evliliğe kadar serbest itiraf et dedi. Zaten dedi burada dedi şey yap dedi, yani itiraf et, bir şey yok ki, suç yok, bir şey yok falan filan. Ya dedim Emine abla dedim, sen ne diyorsun dedim ya. Burada bana dedim sen evli misin değil misin sorulmuyor ki. Bana deniyor ki kadınların pasaportuna el koydun, hürriyeti tahdit. Bana deniliyor ki cinsel saldırı. Bana deniliyor ki insan ticareti. Bana deniliyor ki terör şey, mafya örgütüne, karagümrük çetesine üyelik. Bana denmeyen bir şey yok yani. 5 tane dosya var. Sen dedim neyi itiraf edeceğim de ben neyi kabul edeceğim dedim. Böyle bir konuşma oldu. O da sanki bir akıl verir gibi, işte bir iyi niyetle belki akıl verir gibi konuştu. Ama konuştuğu çok mantıksızdı tabii. Ben de çok tepki verdim yani. burada nikahtır, bilmem zinadır, bilmem ne, zaten bu mahkemenin şeyine girmiyor ki nikahtır, zinadır. Mahkemede suç olarak isnat edilen 5 tane kumpas var. Bunların 5'i de uyduruk, hiçbiriyle de alakası yok. Bir tane de müşteki yok. 45 gün bekletilerek müşteki yapılmış. Peki 45 gün müşteki yaptıktan sonra niye gönderiyorsun? Bekle, benimle yüzleştir, mahkemeye çıksın. Müşteki olsun mahkemede. Bir de öyle bir gönderiyor. Bir de ne var? Adres de yok. Şimdi bizim avukat diyor ki, ya biz bunlardan nasıl ifade alacağız da size getireceğiz? Poliste adresleri yok. Ya bunları sen yurt dışına çıkarttın. Adresi ne diyor? Hakim böyle yapıyor. İşte bu da polisin kabahati, görüyor musun? Ya polisin kabahati görüyor musun diye sen birini zorla müşteki yapıp yurt dışı yapıyorsun. Beni 50 seneyle yargılıyorsun. Ben sonra o kişiye ulaşma imkanım yok. Yani böyle bir rezillik daha dünyada görülmemiş. Ha, Ergenekon'da da bunu yaptılar. Balyoz'da da bunu yaptılar. Yani yaptıklarını anlıyorduk. Biz o zaman hep duyuyorduk. Milliyetçi, vatansever kişileri efendim dışlayıp ondan sonra yerlerine kendi adamlarını alacaklar. Amerikacım, Amerikacım. Bunlar duyuluyordu. Yani biz de bunları duymuyor değildik. Ama bu kadar da tabii hakikaten o 550 mi ne kişi ayrılmış, ayrılır ayrılmazlar. Albaydan generale, tüm generale nasıl gitmişler? Hocam bir şey nasıl soracağım. Nasıl her yeri geçirmişler hele, bu nasıl bir şey ya? Şimdi hesabı ele geçirenler hesabı iade ettiler de sizi milliyetçi bulmamışlar. Sizi biraz Atatürk devrimlerinin karşısında buldukları için böyle ciddi anlamda bir tırnak içinde söylüyorum, saldırı olmuş. Sonra ben solcu molcu olursa da olur deyince geri mi vermişler? Vallahi bilmiyorum. Hayır. Vallahi adam olsunlar, adam. Evvela adam olsunlar. Solcu, ateist, ondan sonra efendim Alevi, Sünni bana fark etmez. Burada adaletli iş yapacak. Memur, biz niye memur olmayın diyoruz? Kul hakkına girersin. 8 saat çalışıyor mu? Çalışıyor. Bulan hangisi affedersin 8 saat çalışıyor? Tapu dairesine girsin, o dairesine, bu dairesine, gariban zavallı SSK'sına, bilmem nesine. Dur ben çayımı içeyim, öbürü dur çorban ama geldi. Ama haksızlık etmeyin hocam. Ya arkadaş bak şimdi, bir yerde memur olduğun zaman bu 8 saatte sana ne kadar izin verildi? Yarım saat yeme. Sen burada bir dakikada ne yapamazsın? Fazladan ha ha ha hi hi yapamazsın. Yani memurluk İş zor işte. Kızdırdınız gene aldılar. Ben bilmiyorum. Bak memurluk zor işte. Biz memurluktan kastımız ne? Madem devletten maaş alacaksın ve bu işi yapmayı deruhte ediyorsun, taahhüt ediyorsun. Şimdi ben limon satıyorum. Neden? Başın ağrıdı mı gider evde yatarsın. Evet. Ama memur olduğun zaman efendim sen haksız yere milletin vaktinden çalarsan, işinin yarım saat bile eksik yaparsan, yarım saat geç gelirsen, yarım saat önce gidersen, 2 saat orada arkadaşım geldi dur bununla muhabbet edeyim. Biz bunları yaşadık ya resmi devairde. Hal böyle olunca biz onun için diyoruz. Adil olun, adaletli olun, liyakatlı olun, dürüst olun, halkın hizmetinde olun. Siyasi görüşünüz, dini görüşünüz ne olursa olsun. Çünkü burada bir vatandaşlık hukukuyla herkesin buraya eşit hakkı var. Siz cezaevinden sonra Adil Öksüz'le hiç görüşünüz mü? Hiç gördünüz mü? Adil Öksüz ondan sonra yani cezaevinden çıkar çıkmaz bir geçmiş olsuna geldiler. Bir saniye, hem cezaevine geliyor hem sonra geçmiş olsuna geliyor. İşi geçmiş olsun diye geldi. İki de yanında ne diyeyim sana, Yazarlar Vakfı'ndan herhalde, isimlerini bilmiyorum. Hı-hı. Adil Öksüz'ü biliyorum. Öbürlerini belki resimlerini görsem hatırlarım. İki kişi de yanındaydı. Bunlar da geldiler. İşte ah vah vah vah, görüyor musun hükümet sana neler yapmış. Öbürü şunu yapmış. Burberiki bunu yapmış falan filan. Biz de öyle. Siz o dönem inandınız mı hocam hükümetin yapma ihtimaline? Yani çünkü inanmam. İnanmadınız. Hükümet yapamaz ki, gücü yok. İstese de yapamaz. Yani şimdi hükümet bir defa niye yapsın? Birincisi hükümet yapmaz. Niye yapmaz? Yani tamam, bizim tenkit ettiğimiz bazı şeyler olabilir. Yani evvelden gelen bir görüşümüz var, şuyumuz var. Bazı tenkit ettiğimiz konular olabilir. Ama hükümet böyle iftira ve kumpas şeklinde bir şey yapmaz. Gücü olsa da yapmaz. Peki niye siz ona... O zaman şimdi gücü de var, yapmaz. Çünkü niye sizi inandırmak istiyorlar ona? Hükümet doğru dürüst, bir hakaret olur, bir şey olur, sizi, dava açıyor zaten. Sizi niye hükümete inandırmayı istediler? Yani... Cemaatle hükümet arasını mı açacaklardı? Neydi yani? Oradaki... Ya şu onların hükümetin aleyhine konuşmam tabii ki onların işine gelecek. Zaten o arada şey yaklaşmıştı. Bu hükümetle zaten ben hapse girer girmez Hakan Fidan olayı patladı 2 ay sonra. Zaten ara nanelendi. Yani biz 2011'in sonunda girdik. 2012'nin Şubat'ında 7 Şubat'ta Hakan Fidan olayı patladı. Hal böyle olunca zaten arazar limonlaştı yani. Limonileşti. Ondan sonra da bize bunu efendim konuşuyorlar yani, empoze ediyorlar. Şimdi suçlu bulunmayacak. Bir suçlu birini atacak da katil geliyor biliyorsun. En o safta cenaze namazına duruyor. Yani böyle bir iki kişiyle işte geçmiş olsun. İşte çıktım ya. Şimdi hapiste bir ziyaret oldu. 6 ay içindeydi. Ondan sonra 2 dava daha oldu. İkisinde de tahliye olmadı. Olmadı. Çünkü neden? İlk haber çıktı ya. Efendim Fethullah şey göndermiş. Kitap mitap. Hemen o celsede çıksam ne olacak? O kitapları ne yaptınız? Hanım atmış onları. Yani şey attım dedi falan. O zaman da. Peki Mahmud Efendi'ye sancak mancak hediyesi gönderildi mi? Öyle bir şeyler söyleniyor. Ben Kur'an-ı Kerim duydum. Duydum. Sancak duymadım. Ha, gönderilmiş. Kur'an-ı Kerim büyük bir Kur'an. Hı-hı. Üstüne el yazıyla bir yazmış şeyleri var herhalde. Böyle bir şey de duydum. Yani herkese gönderiyormuş zaten böyle şeyler. Peki izleyici soruyor. FETÖ. Dini bir hareket değil. Ya ne alakası var dini? Haşhaşi'yi de bırak. Harici diyorum ben işte. Cehennem köpekleri dediğim hadis IŞİD'den beter diyorum işte. Yani bazıları Deccal hareketi diyor, bazıları işte harici diyor. Siz dini anlamda, şimdi bakın, itikadi olarak nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi şöyle bir durum var. Bu çıkıyorlar, her gece ben eski imamdım, öbür eski müezzindim, her gece birileri bir şeyle konuşuyor. Hı. Fakat yani şimdi tabii atış serbest, herkes de çok ileri gidecek boyutta konuşuyor ama bu yapının şeyini güzel tahlil etmek lazım. Burada adamın şahsın büyük bir hırs ve ihtirası ve riyaset sevgisi olduğu kesin. Bu olduktan sonra altını ne doldurursan doldurursun. Çünkü baş olayım da ne baş olursa olayım, ne şartla baş olursa olayım. Peki ben şimdi Cübbeli Ahmet olur. Allah aklıma mukayyet olsun. Bana, şu aklımla konuşuyorum ama. Yarın sapıtırsam zaten millet de beni dinlemez. Çünkü benim cemaatime ben öyle bir bilinç vermişim ki. Şunun aksine konuşursam beni dinlemeyin diye seneler evvel sohbetlerim var. Şunun aksine konuşursam terk edin gidin. Dinlemeyin yani. Şimdi bu şuuru verdiğim için benim cemaat asla doldur boşalt değildir. Yani benim cemaatim yok, sevenlerim diyelim ha. Hı hı. Şimdi biz bu bilinci veriyoruz ya, biz sen benden bir ilim öğreniyorsun. Mektepteki öğretmen gibi bir şey, eğer benden faydalanıyorsan dinliyorsun. Yani her sınıf insandan faydalanıyorum diyen de var, keyif alıyorum diyen, gülüyorum diyen de var, ağlıyorum diyen de var, ne yapıyorsa yapsın. Biz genele konuşan bir insanız. Bu konuşmalarımız sırasında biz kimseye demiyoruz ki biz ne dersek doğrudur. Biz diyoruz ki Kur'an ve sünnet doğrudur. Ama hocam bir şey söyleyeyim. Şimdi siz ne söylerseniz doğru kabul ediliyor. Şöyle, asla kabul edilmiyor. Hayır şöyle ben bildiğim için söyleyeyim. Doğru kabul edilmiyor. Doğru konuştuğum için doğru kabul ediliyor. Şimdi yanlış konuşayım da bak gör bakalım kabul ediliyor mu? Hocam, bak şimdi ne oldu? Sizin Didem Hanım'la söz verdik orada. Evet. Ne oldu? Kitlendi onu, bütün. Onu bir açıklayın da hocam başıma şey kalmasın. Senin başında seninle alakası yok. Bizim kanallar kitlendi. Evet. Dernekler, şeyler bütün Türkiye uymadı. Yani bizim sevenlerimiz kitlesi. Aman kadınla programa çıkmasın. Aman kadınla programa çıkmasın. Yahu dedim vatan elden gidiyor. Biz başka bir şeyin derdindeyiz ama neyse. Hassasiyetinize teşekkür ederim. Gereken yapılacaktır. Nevzat Bey'le işte bir program ayarladık. İşte birkaç gazeteciler de gelecekti. Sonra siz dediniz olmadı. Didem Hanım da bu arada sağ olsun fedakarlık gösterdi. Onu da teyit. Niye çek mesela bir bayağı. Hayır ben onu demiyorum. Ben Hı-hı. şunu diyorum. Söz sen diyorsun zaman ki ne dersen koy. Peki niye demedi ki beni sevenler? Hocam söz verdi orada. Ne yaparsa doğrudur. Niye demedi? Evet demedi. Ha o zaman lafını geri al. Hayır şöyle tamam ben. Ha o zaman. Lafı geri alayım da şöyle. Benim bir düğünüm oldu kızımın. Dünya ayağa kalktı. Demediklerini biz de bırakmadılar. Hayır bizimkiler. Evet, bizimkiler evet. Patladı. Evet, sen evet. Bizim mahalleyi de biliyorsun. Evet. Biz ne dedik? Bu dedik uygun olmadı. Bizim isteğimizde olmayan bazı şeyler gelişti dedik. Dedik mi? Dediniz. E tamam. Niye bizim cemaat sürü psikolojisiyle hareket etmiyor? Bizde öyle bir şey yok. Biz kriterleri onlara vermişiz. Onlar o kriterlere vuruyor. Uyanı alır, uymayanı atar. Bizde öyle bir şey yok goygoyculuk efendim. Hocamız ne dediyse doğru. Bir bildiği var, bir hikmeti var. Öyle bir şey yok. Ne bileceğim ben ya? Rüya mı görüyorum gece ya? Siz Kur'an, sünnet ne diyorsa o doğrudur. Siz cemaatle ilgili bir rüya görmüş müsünüz? İzleyici diyor, Cübbeli Hoca bir rüya görmüştü cemaatle ilgili. Yani bu da cemaat dediniz, şimdi FETÖ dediğimiz örgütle ilgili. Var mıydı daha önce anlattığınız ben şey? Ben rüya gördüm o zaman ama hapisteyken gördüm. Yani hapisteyken gördüğüm bir rüya var. Böyle kötü manada bir şey anlatmadım ben. Neydi orada rüya, o da gazeteye çıktı. Radikal o zaman bilmiyorum. Radikal de mi onların elindeydi. Sizin onun da muhabiri geldi. Bayağı muhabirler geldi bana. Türkiye'de çıkmadığınız gazete yok hocam. Niye? Yani şöyle mesela duruşunuz belli ya. Sağa da çıkıyorsunuz, sola da çıkıyorsunuz. Yani mesela, neden? Haber olarak mı? Haber olarak. Haber olarak işte demek izlenme şeyinden. Onlar reytinge bakar. Senin haber değerin var. Sen doğru konuşuyor musun? Yanlış mı? Veyahut da sana hakaret ediyor işte. Ya hakaretten çıkıyorum, aleyhime çıkıyor. Ekseri aleyhime çıkıyor, lehime çıkan sen. O rüya neydi? Ya o rüya, ben onu işte uzun beyaz sakallı gördüm, bilmem ne gördüm, bir şeyler gördüm. Ama o zaman bana o niye gösterildi, şimdi anlıyorum. Yani o zaman o rüyayı da Radikal manşet yaptı. Radikal'in muhabiri bir ilk kere geldi. O rüya bana gösterilince, ben de bunu anlatınca, bunu da bu haber yapınca ne oldu? Yumuşama oldu. Yumuşama olunca o rüyanın üstüne mektup geldi, şey kitap geldi. Şimdi bunlar böyle bir şey. O rüyayı da ben siparişle görmedim. Yani gösterildi sizin bana. Sizin koğuşu dinlettiğinden hiç şüphelendiniz mi? Bizim koğuşu mu? Evet, yani Aziz Başkan'la kaldığınız yerde. Aziz koğuşla başkanla beraber kalmadık ki biz. O onun koğuşu müstakildi, karşıdaydı. Ben buradaydım. Ama işte şeyde buluşuyorduk. Doktorun odasında, ilaç şeyinde, müdürde. Yani böyle bazı ziyaretler yan yana oluyor ya. Dinlenme şeyinde. Nasılsın, iyi misin? Yoksa bir de dinlenme... Zaten yürümeme de izin vermedi. En sonunda bir yürüme izni aldık da. Aziz Başkan'dan birkaç kere bir volta attık işte öyle. O volta atarken konuşuyordu yani, bu FETÖ'ye saydırıyordu. Hiç dinlenme şüphesi oluştu mu sizde? Ya dinlensem neyim dinleyecek? Hayır, yani Kur'an okuyor, zikrediyor. Bir şey yok yani, şüphe oluştu mu? Sizi kontrol altına alma noktasında. Ben hiç öyle bir şeyden şüphelenmedim ama zaten kameralar vardı dışarılarda. Dışarılardaki her yerde kamera var. Ama içerideki odalarda kamera yoktu bildiğimiz. Geri kalan zaten yalnız kalmıyorum ki. 3-4 tane hasta geliyor, o hasta geliyor, o hasta çıkıyor. Revir yani burası. Darbeden bir sene önce açıklamıştı rüyasını diyorlar seyirciler. Bahsettikleri herhalde rüya bu. Peki, hangisi? O ben darbe olacağını gördüm. O rüya var. O darbe zaman, olacağını gördünüz. O zaman Vahdet Gazetesi yayınladı onu. Nasıl bir rüya hocam? Ya işte o zaman hükümet başındaki adamları görüyordum. Onlar bir balkondaydılar, önleri camdı. Oradan onlar, dipçikler geldi, onlar kayboldu. Ben onun üzerine dedim ki işte... İyi geçinin, şey edin, anlaşın da bu asker ayaklanmasın, bir daha bunlara fırsat verilmesin. Böyle bir rüya gördüm dedim de millet de ya bundan sonra darbe mi olur diye biraz da hurafe gibi oldu ama rüya sipariş üzerine görülmez. En büyük günahkar gözüne yalan katandır diyor hadis-i şerifte. Görmediğini söyleyenden daha büyük günahkar yok. Ben gösterileni gördüm, naklettim, etmeye de bilirdim. Ama o zaman haber değeri olmadı hiç tabii. Yani çünkü o siz günlerde darbe desek kimin aklına gelir? Sizin sevenler herhalde şey yapıyor. Onlar. Hayır, tabii o şimdi bu iş olunca işte doğru çıktı hocam, doğru çıktı, çok mesaj yağdı. Yani tabii onlar onu unutmamış. Tabii bir sene yok o rüyayı anlatmamla darbe lafının arasında. Bir sene yok. Peki en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ama ben tabii ki bu ben esas benim mevzum şu. Ben bunlara din için karşı çıktım. Benim şahsi menfaatim için çıkmadım. Hı hı. Eğer şey olsaydı, ben bunlara o zaman iyi geçinseydim, yalakalık yapsaydım, efendim ben de hiç uğraşmazlardı. Hatta belki de bir iyi yere de getirirler, önümü de açabilirlerdi. Belki şimdi Amerika'da siz de olurdunuz. Ne Allah muhafaza, ne yapacağım Amerika'da? Ondan sonra ben dedim ki, efendim bizim dinimizi bunlar değiştirecek. Bu dinler arası diyalog tutarsa, işte bu benim 2009'daki konuşmam var. Ya 2009'da bir adam diyalog projesi Türkiye işgal projesidir diyorsa, bu adama doğruyu söylemiş o zaman yani, bunu görmüşüm. Şimdi ben burada o kadar üzüldüm ki, kalbime o kadar sıkıntı geldi ki, benim evvela derdim dinimdir. Ya bu millet dedim, bunlar hoca olduğu için sorun. Papaz konuşsa sorun değil, haham konuşsa sorun değil. Ya bu adam hoca, senelerdir vaaz etmiş, herkes de bunu dinliyor. Bütün bir de baktım, Türkçe olimpiyatlarına bütün siyasiler katılıyor. Allah Allah, hükümet canibinden de şey var. Allah, yani burada biz bunlara karşı, ben anlatmadım değil, yetkililere anlatıyorum, şu Kur'an'a uymuyor, bu sünnete uymuyor, bu adam yanlış konuşuyor, şu adam yanlış yapıyor. Dinliyorlar. Bunda ne Kur'an'a uymayan var? Anlatıyorum, şu uymayan var. Ya öyle mi falan. Ondan sonra ya bunlar çok zarar verecek, size de zarar verecek falan. Ya bize ne zarar verebilirler falan. Birçok insanla bu işleri görüştüm. Zaten ipimi çeken de esas burasıdır. Yani baktılar ki önemli kişilerle de görüşüyorum, konuşuyorum bunların aleyhine. Ama kimse adam yerine koymuyor. Yani buradaki derdimi anlamıyor. Ben onlara demiyorum ki bana zarar veriyorlar. Ben onlara diyorum ki dinimize zarar verecekler. Bu dini bozuyorlar, imanı bozuyorlar diyorum. Esas hedef paralel din miydi? Paralel dindi. Kesinlikle İbrahim'i dinler safsatası, bunların müştereklerinin alınması, Yahudi Hristiyan cennete gitmesi, Müslüman kızın Yahudi'ye Hristiyan'a verilmesi, dinimizi tümden değiştiriyordu bunlar. Ben bunun derdindeydim. Artık dayanamadım. Son artık senesi Kabe'ye gittim. Kabe'de kendi dertlerimi unuttum. Ben hastalığıma bile yapamamışım. Mültezem diye bir yer var. Hacer-i Esved'de kapının arası. Oraya girdim. Orada dua %100 kabul bir dua da artık ne kadar içten ettimse. Ya Rabbi bu beladan kurtar. Ya Rabbi birliklerini boz. Ya Rabbi güçlerini dağıt. Ama tabii Arapça dualarla yaptım, yaptım. Sonra Kabe'nin içinde altın oluğun altında bir hacet namazı var. Burada zor kılınıyor. 15 dakika secdede duruluyor. Benim dizlerim çok ağrıyor, kemiklerim. Yani kalkarken 5 dakika falan açılamıyorum. Böyle kalıyorum. Şu 15 dakika durduğum için. Taş bir de. Kabe'nin içinde bu namazı yaptım. Ki %100 kabul, hadis var. Bu namazı yaptım. Sırf derdim ne biliyor musun? Ya Rabbi bunlara bu dini bozdurma. Bunların cemiyetini, cemaatini darmadağın eyle. Dualarımı yaptım. Ben Allah için yaptım. Ondan sonra geldim Medine'ye. Medine'de Ayşe anamızın direği diye bir direk var. Yeşil halıların, Ravza'nın içi. Evet. Orada %100 kabul. Aynı sene iki kere o hacet namazını kılamam. Zor yani. Çok benim vücuduma ağır geliyor. Yarım saat orada da o namazı kıldım. Ama nasıl içten yapıyorum işten? Birkaç ay geçmedi. Beni paketlediler, götürdüler. Ahmet dedim. Duan kabul oldu ama dedim bedel istiyorlar dedim. Bunu ödeyeceksin dedim. Otur aşağı. Yat aşağı dedim. Abi 7 Şubat işte 2 ay ben girdim, 1,5 ay olmadı. Pat Hakan Fidan olayıyla Tayyip Bey'e karşı harekete geçtiler. O olayda olunca tam anlayamadık hapishanedeki süreci ama hemen dedim ki Allah dedim bunların düzenini bozacak dedim. Dur bakalım ne zaman bozacak dedim. Ondan sonra 15-20, ondan sonra Tayyip Bey işte paralel açıklamaları. Tabii bir iki sene Tayyip Bey de anlatamadı. Evet. Durumu en yakınlarına anlatamadı. Evet. Bunların ne büyük tehlike olduğunu, bunların ne sorun olduğunu vatana millete anlattı fakat dinlemediler. Adam şimdi çıkıyor diyor ki bana ahmak diyebilirsiniz ama ben bunların böyle olduğunu bilmiyordum. Ben diyorum nasıl ahmak diyelim sana? Belki kalkaleli ahmak deriz. Yani şimdi bu olabilecek bir şey mi? Ya adama karını aç dediğini görüyorsun. İçki iç dediğini biliyorsun. Her yol mubah, yeter ki hedefe varalım. Böyle bir din var mı? Böyle bir Kur'an var mı? Sen Müslüman adamsın, yaşın başın kaça gelmiş? Yani burada zaten Kur'an'a sünnete uymadığı noktada buradan ayrılman gerekmiyor mu arkadaş ya? Allah akıl vermiş. Allah akıl vermiş ya. Hala nasıl inanıyorlar? Hala inananlar var. Hala ayet söyleniyor, ayet şey söyleniyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi haklı olarak millet diyor ki... Ya onu da bıraktık. Şimdi dedik ki takiyeyle, makiyeyle bir yere gelinsin falan. Onu belki... Şey ettiler, biz asla onu tolere etmeyiz de bir edenler oldu. Ya bu adamlar emir verdiler, sivile kurşunu sıkın, asker askere sıkın, polise sıkın ve bu adamlar burada 240'ı mühim değil. Bir kişiyi bile fetva verip öldürseydiler, isterse 240 bin olsun, ister bir kişi olsun. Ben katale nefse bir gayr nefs, bu masum halk adam mı öldürmüş? Yok. Efesad-ı filar devlete karşı mı çıkmış? Niye sokağa çıkmış da devlete karşı devleti devireceğim diye polise askere mi saldırıyor? Yok. Fesat da yok. Bu adam ne yaptı? Taşı yok. Elinde sapanı bile yok. Hiçbir şey yok. Bu adama öldür emrini verdiler. Ve buna fetva verdiler biliyor musun? Çünkü bu fetvasız olmaz. Onlarda bu fetva verilmeden o onlar taray milleti diyemez. Bomba atın. Kime gelirse neyin kim ölürse. Neyin fetvasını verdiler? He? Nasıl fetva verdiler? Nasıl fetva veriyor? Adam diyor ki bu hükümet diyor zalim diyor. Bunları desteklemek için bu çıkanak da zalim diyor. Bunların öldürülmesi diyor caiz diyor yani. Peki normal ya anlamayacak ne var? Hukukta cezası belli de İslam şeriatında bunların cezası nedir? Mesela Fethullah Gülen'in bu fetvasının karşısında cezası nedir? Fekenne makatele nase cemia. Bütün insanları öldürmüş gibidir. Bir insanın fetvasıyla, izniyle, azmettirmesiyle öldürür. Aynı katildir. Kısastır. İdamdır yani. İdamdır tabii kısastır. Peki. Ya, yani kesinlikle bu işi kim bütün dünya diyor bir adamın kanında ortaklaşsalar Allah hepsini birden cehenneme atacak. Hepsi birden idam edilir. Zerre kadar ortaklığı varsa bir kişi de olsa ölen hepsi birden idam edilmesi gerek. İslam'da böyle. Ortaklığı var. Desteği var. Böyle şey olur mu yani bu insanları öldürüyorsun? Bu nasıl bir fetvadır? Ondan sonra diyor ki yani ben bunlar işte hariciyle benzettiğim şu. Nedir ortak özelliği haricilerle? Ortak özellikleri bal gibi ortada. Hariciler Hazreti Ali Efendimiz'i şehit eden Zihniyet İbn-i Mülcem. Sabaha kadar namaz kıldı o gece. En büyük ibadeti yapacağım diye Hazreti Ali'yi öldürmeye çıktı. En büyük ibadet. Çünkü Hazreti Ali işte hakeme razı olmuş da Hazreti Muaviye aralarındaki şeyde hakem heyetine razı olmuş da Allah'ın hükmünden çıkmış da arada bir hakem olabilir demiş. Ya Allah sana karı koca arasında da anlaşmazlık olursa febaz bir hakeme mine eli ve hakeme mine eli. Zaten Kur'an diyor ki bir kadının ailesine hakem olsun, bir erkeğin ailesine hakem olsun. Yani Kur'an zaten seni hakeme hakime gönderiyor. Bu arada adamlar cahil cühela inil hukmu illa lillah, hakimiyet Allah'a aittir diye tutturmuş. Ondan sonra işte artık başını çeken kimlerse Hazreti Ali'yi öldürmek İslam'ı kurtaracak. Bu dinden döndü, katli vacip demişler. Bu adam gitmiş Hazreti Ali Efendimiz şehit etmiş. Ondan sonra gitmiş işte Dicle'nin kenarında neyse bir ırmağın kenarında bir Hristiyan'ın bahçesinde Abdullah ibn Habbab diye bir zat var. Habbab ibn Eret büyük sahabidir, onun oğlu. Çok da takva, o zaman da Yahudi Hristiyanlar bile ona aşık ya. Bu adama demiş ki Hazreti Ali demiş, Hazreti demiyor tabi, Ali demiş haklı mıydı haksız mıydı demiş. Adam da demiş ki Ali demiş Kur'an'ı senden iyi bilir demiş. Sen ne konuşuyorsun demiş Ali'ye demiş. Sen haklı olacaksın, Ali mi haksız olacak demiş. Almış onu götürmüş. Hazreti Habbab, Abdullah ibn Habbab'ı götürmüş şeyde kesmiş. Koyun keser gibi ırmağın kenarında kesmiş. Ondan sonra Hristiyan'a gelmiş. Demiş ki şurada demiş adamın bahçesinde kesmiş onu. Demiş ki burada demiş hurma var demiş. Ben demiş biraz acıktım demiş. Bir salkım biraz demiş hurma alacağım demiş. Parasını vereyim demiş. Bu hurmayı parasız almayayım demiş. Adam da korkmuş. Ya bakmış ki o zatı kesmiş ya. Şimdi bu bana da bir şey eder falan. Ya demiş bedava demiş bütün bahçe senin olsun demiş Hristiyan. Olmaz demiş, haram olur demiş. Ben mutlaka demiş bunun parasını vermem lazım demiş. O da korkudan yine almış yani. Bu sefer de yine almazsam kesecek diye. Parayı almış. Bu gitmiş defolurken adam demiş ki o Hristiyan'ın meşhur sözüdür. Abdullah ibn Habbab gibi bir zatı kesmekten sakınmadı da bizim bahçeden iki hurmayı parasız yemekten sakındı. Bunlar ne mantık demiş. Şimdi bunlar ne yapmışlar? O şeyde Tayyip Bey'in üzerine oteline gittikleri şeyde o sakladırken falan silahları gömüyorlar. Silahlar ağır olacak diye yolda. Silahları gömerken kadının arasında kadına gitmişler. Teyze hakkını helal et diyor. Lan Tayyip Bey'i öldürmeye gidiyorsun. Orada bu kadar insanı da öldürüyorsun o arada. Tayyip Bey kurtuldu ama birkaç polis orada şehit oldu. Tayyip Bey'in duruşunu nasıl gördünüz? Tayyip Bey'in duruşunu cesur gördüm. Doğru buldum. Yani ve biliyordum yani o eğer İstanbul'a inemese sıkıntıydı. Ya ilk telefon konuşması yapıldı. İnsanları anda çağırması. Evet. Gerçi doğrusunu konuşayım. Beni de hafif şok etti. Maşallah dedim yani. Çünkü insanları orada karar vermek çok zor bir şeydir. Liderlik dediğiniz odur. Liderlik dediğiniz odur. Hı. Eğer ki orada şimdi mesela bir kıyas yapayım. Erbakan Hoca olsaydı darbe gerçekleşmişti. Demeyin hocam. Neden şimdi ama nedeni söyleyeyim. Kan şey, mı şimdi ya bak şimdi bak. Şimdi kan mı dökülür? Şu mu olur? Bu mu olur diye hesap ettiğin anda tamam. Ben de o kafadayım. Tamam. İyi niyetle diyorsunuz ki İyi şey yapalım. İyi niyet Erbakan ben de o kafadayım. Kimsenin bunu kanamasın. Kimsenin bunu kanamasın ama FETÖ darbeyi gerçekleştirirse kıtır kıtır kesecekti herkes. Yani hızlı karar verme süreci. Hızlı liderlik karar vereceksin. Yani şimdi liderlik. İşte 28 Şubat partiyi kapattı. Hoca ne yaptı? Sokağa çıkmayın. Bir şey yapmayın. Şunu yapmayın. Bunu yapmayın. Belki bir halk tepkisi olsaydı o zaman da FETÖ bu işin içindeydi 28 Şubat'ı işte yaptıran mesela, görüyor. Ama işte bak hep böyle bunlar yüz buluyor, yüz buluyor. Genelkurmay Başkanı dahil birçok insan FETÖ'nü ele geçiremediği liderlerden biri rahmetli Erbakan'dı dediler mesela. Yok FETÖ ele geçiremez. Evet. Niye ele geçiremez? Erbakan Hoca'yı kandıramaz. Erbakan Hoca efendim öbürleri gibi isimlerini vermeyelim şimdi hepsi rahmetli olmuş. Erbakan Hoca şuurlu adam. Onları önceden açıklamış hepsini. FETÖ'nün de sırlarını ılımlı İslam'ı açıklamış. Her şeyi bilen adam. O nasıl ele geçirecek? Asla ele geçirilmez. Ne parayla ne vaatle hiçbir şeyle ele geçirilmez o. Zaten onun için o ikide bir indirilip duruldu adamcağız. Onu demiyorum. Şimdi Erbakan Hoca'yı dememin sebebini anlıyor musun? Şimdi niyet düzgün olabilir. Ama o arada sen kan dökülür mü diye merhametinden dolayı bir şey yaparsın. Sonra öyle bir duruma dönersin ki acınacak hale sen gelmeni bırak. bütün ümmet acınacak hale gelir. Siz sonra orada Tayyip Bey'in mi? O duruşun, yani sokağa davet ediyorum demesi var ya. Bitirdi işi. Abi şaşırdım kaldım yani. Helal olsun dedim, maşallah dedim, bu bir irade meselesidir. Siz daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştünüz mü hiç? Yok. Şeyde bir cenazede, şehitlerin cenazesinde uzaktan yani selamlaştık, o kadar. Peki şimdi izleyici tabii bu arada... Ha, haricileri anlatıyorum. Adam şimdi ne yapıyor bunlar? Cemaatle namaz kıldık diyor, darbeye öyle çıktık diyor. Evet öyle çıktık. Namazı da cemaatle kılmış. Ondan sonra ne yapıyor? Efendim kadından işte orada kalkıyor, şeyde helal olsun. Ondan sonra ne duydunuz? Komutanlar ne yapıyor? Sivil kıyafetle kaçacaklar şeyde, havadan mı nereden? Sivil askerin kıyafetini istiyor. Bu ara son dakikaydı. İki tanesi Mısır'a kaçmak isterken yakalanıyor. Elhamdülillah. Bu katliamları elhamdülillah şey yapmak Allah isteyenler. Allah seni yakalatsın. Sivil şey, sivilin elbisesini istiyor. Siviller de verelim diyorlar. Yok yok, parasız olmaz diyor. Bu da haberlere çıktı. Tam harici mantık değil mi? Tam harici mantığı. Orada milletin kanını helal görüyor. Tankı üzerinden geçiriyor. Geçiriyor, eziyor. Göğsünün gövdesinden başını ayırıyor. Kadını öldürüyor kadınlara. Herkese saldırıyor. Ama orada diyor ki İşte bir pantol ceket parasız olmaz evladım diyor. Paranı verelim diyor. Tam harici kila bunlar, cehennem köpekleri hadis-i şerif. Bu kadar olur ya. Onun için diyor ki Kur'an okurlar namazlarını, kendi namazınızı beğenmeyeceksiniz onların namazının yanında. Öyle ibadet yapacaklar. Onun için ne ibadetlerine aldanın, ne namazlarına, ne teheccüdlerine. Şimdi bak dün birisi anlatıyor. Adamları kamera koymuşlar misafirhanede diyor, Pensilvanya'da diyor. Teheccüd kılmazsan diyor. Sabah diyor namazda diyor ki sen niye teheccüde kalkmadın? Yani bir teheccüd kaçırma, pazartesi perşembe oruç tut, ondan sonra bütün milletin kanını, malını, ırzını, namusunu, şerefini helal say. Siz 70'lerden beri 12 yaşında ilk görüşmüşsünüz. Şimdi bu kapasite var mıydı? Bütün bunları yapacak kapasite var mıydı sizce? Bir ay yok, o zaman biz anlamadık. O zaman da ileri geri şeylerini duyuyorduk. Hayır, şu anda baktığınızda bütün bu planlama, bütün bu şey yani... FETÖ'nün kafasında yok, adamın kafası kabiliyeti çok. Şimdi bu adama akılsız, mantıksız, hafızasız, deli, saçma, zırva denemez. Hı hı. Bunun yani tamamen CIA, Mossad bunu kullanıyor denemez. Yani bu da kendini talip olmuş yani bu işe. Bu işe talip olmuş. Bir de adamda kapasite var. Yani öyle bir kapasite kolay kolay, yani bakın birkaç yüz senedir böyle bir şey yok yani. Belki Lavres böyle bir başarılı olmuştur. Ona da başarı denmez ama Osmanlı'nın işte şeyi, Araplarla aramızdaki savaşlar, yani Vehhabiliği kurduranlar, yani mesela nasıl ki şey, Vehhabilik, bu da bir değişik bir şey. Şimdi oradaki din anlayışını, mantığını ne yaptı? Öyle bir çevirdi ki görüyorsun 200 senedir Haremeyn-i Muhteremeyn onların eline geçti. Bakın İngiliz evet burada bir şey yaptı. Hep bunları ajanlarla yapıyor. Bu adamlar namaz kılıyor, oruç tutuyor, işrak bekliyor. Hatta diyormuş ki en zor gelen işrak namazını beklemekti. Sabah namazından sonra çok uykum geliyordu ama aman falso vermeyeyim, işrağı da kaçırmayayım diyordum diyor. Şimdi bunlar kolay şeyler değil. Yani herkesin yapabileceği şeyler yapacağı değil. Yapacağı şey, sen namazını beğenmezsin. Onun namazı daha güçlü. Onun ibadeti daha güçlü gibi gözüküyor. Ondan sonra bakıyorsun şimdi aman efendim helal para, aman kitabımdan aldığım para, oraya dikkatli alayım, benim evim yok, benim ocağım yok, benim bir tane yatağım var, onu da yere sermişim, şuyum yok, buyum yok. Şimdi bugün Habertürk'te haberleri izledim. Adil Öksüz babasını ev almış. Ondan sonra demiş ki oğlum bu demiş nereden geliyor ya bu kadar villa almış. Demiş ki üzümü niye bağını sorma demiş. Şimdi bugün Habertürk'te vardı. Yani aklınız alabiliyor mu? Görüntüde zerre kadar helal, haram. Aman biz para yemeyiz, rüşvet almayız, haksız kazanç elde etmeyiz. Maaşımız çok düşük, Allah için hizmet ediyoruz. Bu tür sapıklıkla diyeyim ben. Nasıl mücadele edecek hocam? Ya şimdi Diyanet'in son hutbeleri falan da vardı bu anlamda. Yani ne yapılacak? Şimdi haklı olarak... Ya babacığım şimdi bak Diyanet'in son hutbelerini söyleyeyim. Diyanet son hutbelerinde bakıyorum halka ne anladılar diye, hiçbir şey anlamadılar. Niye? İsim vermiyor. İsim vermiyor abi. Açık açık konuşmuyor. Ya ne biçim böyle bir Diyanet ya? Cumhurbaşkanı resmi ağızdan, başbakan resmi ağızdan isim veriyor. Bu Diyanet nereye çalışıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbesinde kum ya fulan fe inneke münafık. 35 kişiyi camiden attı. Kalk dedi, sen dedi münafıksın dedi. Çık dışarı gitti dedi. Cuma hutbesinde isim verilmez. Ne verilmez? Peygamberimiz sokağa attı herifi. Münafıksın dedi, gavursun, gizleme dedi bizden. Bana Allah bildirdi seni dedi. Şimdi isimsiz mektup adrese gitmez. Benim özelliğime isim vermektir. Siz de diyorsunuz hak doğuyor, mak doğuyor. Ben tabii hak vermez. Doğuyorsa da ben de gidiyorum her gün bir savcılığa. Şimdi bu arada Emine Şenikoğlu bağlanmak istemişti yayına. Dolayısıyla da bir ben ismini... ben olanı anlattım. Ben Emine abla ya bana dediği laf teklifi reddettim. Ben de dedim ki böyle bir mantık olamaz. Ben ne diyeyim ki? Ben yani, bir şey mi dedim şimdi ona? Yok. Olanı vakayı anlattım. Yani hakimin onunla görüşmesi neticesinde gelip buradan ne anlaşılıyor? Yani burada işte itiraf et mi itiraf et? Ya ne itiraf edeceğim bu kadar namussuzluk, şerefsizliği efendim hayatımda birinin yapacağını bile tahmin etmem 5 tane dosyayı birden. Bu nasıl bir dosya ya? Yapılmadık pislik yok içerisinde. Nasıl kabul edeyim ya? Diyanet dedik. Nasıl mücadele edecek? Ya Diyanet'in hutbeleri yani isim isimsiz olduğundan, isim olmadığından net adrese gitmiyor. Bir. İkincisi mesela şu benim konuştuğum tarzda bir hutbe beklerdim. Yani hepinizin hocanız olabilir. Kur'an size öğretmiş olabilir. Fıkıh öğretmiş olabilir. Herkes bir hocadan ders almış olabilir. Anladınız mı? Ama Kur'an ve sünnetin neleri vardır? Nasları vardır, delilleri vardır, zaruriyat-ı diniye vardır. Bunlar bellidir, helal bellidir, haram bellidir. Bunların dışında size bir şey söylerlerse, hocam dedi diye buna itaat edilmez. Allah'a itaat edilir. Allah'a isyan ettirme noktasında hiçbir hocaya, şeyhe, hiç kimse itaat edilmez. Böyle konuşulmuyor. Şimdi hutbede şu söyleniyor. Aklınızı kiraya vermeyin. Aklınızı çalıştırın, şunu yapın, bunu yapın. Ya adama aklını nasıl çalıştıracak? Adam aklını çalıştıracak kadar ilmi yok ki. Aklı olsa ne olur? İlmi yok. Yani arabası olsa ne olur? Mazotu yok, benzini yok. Nereye neyle gidecek? Yani bu adamın aklı yetmez. Yani genel halka diyor ki, aklınızı çalıştırın. Yani sanki Kur'an'dan, sünnetten kendinize göre hüküm çıkarın, kendi kafanıza göre takılın. Böyle de olmaz ki. Helal belli, haram belli, naslar belli. Okuyun. Doğruları öğrenin efendim. Ondan sonra size bir Allah'ın dinine uymayan şey teklif edilirse, havada da uçan olsa, denizin üstünde yürüyeni de görseniz, asla Kur'an'a sünnete muhalif bir şey, mesela içki içmek gibi, mesela hanımının başını açmak gibi, işte mesela zina yapmak gibi. Şimdi bak kıza ne demişler? Git demişler, şu savcıyla zina yap demişler. Kız diyor ki işte Fatih Tezcan'dan dinledim yani. Kız diyor ki efendim ben diyorum zina haram ya siz bir de. Peki diyor zina haram da diyor. Şimdi bunu ikna eden adam söylüyor. İşte yukarıdan emir geldi, fetva geldi. Nasıl bir fetva geldi? Diyor ki peki diyor adam öldürmek diyor haram değil mi diyor. Haram diyor. Peki harpte diyor. Ha anladım diyor kız. Mahvoldu ocağa batmış şimdi perişan olmuş. Fatih Tezcan biz de diyor belli diyor biliyoruz kim olduğunu diyor. Açıklayabilirim diyor. Şimdi durum şuna geliyor. Şimdi bu kız Kur'an'a sünnete baktığı zaman harpte miyiz? Savaşta mıyız? Düşman işgalinde miyiz? Bütün milletin ırzı namusu çiğnenecek bir durumda mıyız ki adam öldürmek? Yani müdafaa-i nefis, vatan savunmasında bir durumda mıyız ki adam öldürmek helal oluyor? Bunu buna kıyas edemiyor. Hiçbir şey yok. Güllük gülistanlık, zaruret maruret hiçbir şey yokken hani bir insanın diyor boğazına diyor hani bir şey takılsa diyor ve nefesi kesilse ölmek üzere hiçbir sıvı yok da diyor şarap olsa diyor işte içki olsa diyor hani bu zaruret neden ölmek üzere onu akıtmak için o miktarda içilip hani canını kurtarabilir mi? Hani ölmeyecek kadar domuz eti yemek meselesi. Şimdi buradaki hiç bununla alakası olmayan bir noktada git savcının koynuna gir. Niye? Bu savcı hocamıza tutuklama çıkarttı hocamızı kurtaracağız. Var mı böyle bir şey ya? Olmuş. Anlatamıyorum ama şimdi ben diyorum Diyanet mücadeleyi buradan götürecek. Misallerle. Sadece Diyanet'in işi mi? Örnekler. Diyanet'in işi değil ya. Belki de beni daha fazla dinleyen vardır. Yani şey olarak halktan. Etki manasında konuşuyorum. Genel halktan yani. Diyanet'in camiler cemaat dolu cuma günü. Ama adamı ilgi alanına girmiyor ki. Adamı hiç ilgi alanına girmiyor. Yani bir şey anlamıyor. Peki FETÖ'yle birlikte diğer tarikat cemaatlerin aynı kefeye konulmasına ne diyorsunuz? Aynı kefeye konulduğunu ben şahit olmadım şu an. Veya şöyle soruyu sorayım. FETÖ üzerinden diğer tarikat cemaatlerin yıpratılması... Ben yıpratıldığını görmedim. Hı-hı. Ancak hı-hı. Ben burada kesin konuşuyorum. Hangi cemaat, ehli sünnet vel cemaat da olsa, itikadı düzgün de olsa, devlet içinde kadrolaşayım ve cemaatimden efendim hiyerarşik bir piramidin yapısı gibi böyle alttan yukarı efendim en dipten, avukatından, savcısından, hakiminden, yargıtayından, askerinden, emniyetinden, her yerde adamım olsun şeklinde faaliyet gösteren, hedef belirlemiş hangi cemaat varsa tehlikelidir. Hepsi yarın bir gün bu kadar büyük olmaz, orta olur, küçük olur. Yani şimdi küçük olması da çok önemli. Neden? Kendilerine uymayan bir adama haksız yere bir ceza verse bir cemaat. Evet. Şimdi sen burada hükümet düşmedi diyerek veya devlet yıkılmadı diyerek bakamazsın. Mazlumun ahı meselesi var. Mazlumun ahı devirir şahı demiş. Bir adam zulme uğrar, oradaki bir hiyerarşik yapı bu adama takmıştır. Onu ihbar eder, bilmem ne bir şey eder, adamı düşürür kendi mahkemesine. Tanıdığı bir hakimle bu adamın bir şey yaparsa, bu yani benim için ha devlet çökmüş, ha orada bir vatandaş zulme uğramış, eşittir. Peki. Velev ki bu vatandaş solcu olsun, ateist kim olsun, Alevi olsun. Olsun, hiç fark etmez. Çünkü bu kul hakkıdır. Allah kulların haklarını muhafaza etmiştir, birbirine de emanet etmiştir. Burada cemaati kullanarak, siyasi şeyi kullanarak bir yerlere gelip de öbürlerini diskalifiye etme veyahut da sevmediği adamlara darbe indirme. Yani illa darbe devleti olmuyor ki. Bu arada Alevi bir arkadaş iki mesaj atmıştı. Diyor ki hoca niye sürekli bizi ayırıyor böyle? Ben niye ayırıyorum ya? Öyle Alevi, solcu falan diyorsunuz ya, böyle alınmıyor. Anlatamadım. Bizim İslami cemaatlerde tamam. Bu mesele olduğu için. Yani hakim Alevi. Yok efendim savcı Alevi. Ya hakim Alevi, savcı. Kurban olayım adaletli Alevi'ye. Tamam. Öbürü namazlı, abdestli, karısı kapalı. Ne yaptı bu millete, bizim hepimize? Zulme uğrattı. Ben ne yapayım onun karısının başının örtüsünü? Ne yapayım onun namazını ya? Peki. Bu çünkü devlet işi, hukuk işi, hak hukuk işi. Ben burada şunu demek istiyorum. Bizim mahallenin bakış açısıyla konuşuyorum. Kendi şahsi bakış açım değil bu. Zaten onu özellikle vurguluyorum. Çünkü bunlar bir yerlere gelirken hep ne yapıyor? Dün yine vardı FETÖ'nün şeyinde. Ne diyormuş ispiyon ederken Özal'a mı ne? Şu paşalar Alevi. Evet. Dün söylendi. O da mübarek. Takip etmiyor haberleri herhalde. İşte yani şu paşa Alevi, bunlara Özal dikkat etsin falan. İşte veyahut da bunları nasıl tasfiye 16 ederiz? 16 Alevi derneği açıyor falan. Bu arada bir şey söyleyeyim. İşte zaten öyle. Bir şey söyleyeyim. Ay Yıldız Team'e teşekkür ediyoruz. Hesapları geri aldılar. Çok sağ olsunlar. İlgilenen devlet büyüklerimize de, Allah razı olsun, da çok teşekkür ediyoruz. Hep milli milli olsun diyoruz ya. İşte böyle hackerların da milli olması gerekiyor ki alsın. Tabii ya. Hocam sorulardan bir tanesi şu. Diyorlar ki siyasilerin aldanmasını, sıradaki vatandaşın aldanmasını anlarız. Ben onu da şeyini söylüyorum. Benim kimseden devlet yapılamazlar, kadro olarak bir talebim olmamıştır. Bugüne tamam. Kadar herkes bunu bilir. Benden bir şey istedi diyen çıksın. Bundan sonra da olmayacaktır. Eğer olursa buradan da bütün milletin huzurunda da söz veriyorum. Onlar da deşifre etsin, teşhir etsin. Ve insanlar da bu işte bana asla itaatta etmesin, kimse de sözümü de dinlemesin. Asla hiçbir kadroya talip olmayacağız. Çok güzel. Peki. Beni seven biriymiş de iltimas. Ya ne iltiması ya? Olmaz ya. Ehliyet, liyakat, sadakat. Peki. Ya bir de ben onun hakkına nasıl gireyim? O adam orada bir yanlış yapsa ben niye mesul olayım ya? Değil mi birinin ocağını yaksa ben niye mesul olayım? Memuriyette bir zarar verse niye mesul olayım ya? Niye günaha gireyim? Kendi günahımı zor çekiyorum. İzleyici diyor ki siyasetin aldanmasını anlarız. Sıradan vatandaşın aldanmasını anlarız da. Biraz önce hocanın ifade ettiği şekilde, kendi mücadele ettiği şekilde adam ayeti inkar etmiş, hadisi inkar etmiş, tahrif etmiş. Bu din alimlerinin bir kısmı nasıl bu işe aldandı? Ya aldanmaz mı ya? Aban toplantılarında işte katılanları bir inceleyin. Bütün kelli felli işte meal yazmış Ali Bulaşlar. İsim vermeyelim hocam. İşte neyse. Yani bunların hepsi orada en yüksek seviyede isimler. İmam hatiplerin, hocaların hocası lakaplı adamlar. Bunların hepsi o toplantılara katılmış ve o toplantılarda muhavereler var. İşte polemik değil, diyalog. Ben bu kitaba reddiye yaptım. Ve bu kitapta adam diyor ki şu anda diyor İslamiyet diyor demek diyor herkesin Müslüman olmasını istemiyor değil mi hocam diyor. Tabii diyor ya, herkesin Müslüman olması hedefimiz değil diyor. Allah diyor milletin diyor Yahudi kendi dininde kalsın diyor diyor. Bak. Hristiyan kendi dininde kalsın diyor. Ya biz o adamın cennete gelmesi için niye davet yapmayalım, tebliğ yapmayalım? Onlara da acıyalım. Onlar da Allah'ın kulu. Doğru bildiğimizi niye anlatmayalım? Yok diyor ya, kendi dininde kalsın diyor. Bakın Ali Eren Hoca'da bunun belgeleri vardı o zaman. O da bunların, çok mücadele etmişti, evet. Bunların şeyi ne olsun, Rusya temsilcisinden Bizzat dedi istersen aileyle görüştüreyim dedi. Gitmişler, heveslenmişler. Bunlar da orada o zaman daha kapatılmadan evvelki faaliyetlerinde Müslümanlığı öğrensek, Müslüman olsak demiş. Bunları temsilcisi demiş ki hangi dindensin? Hristiyan. E kalın dininizde demiş. Bakın bir insanın kendisine gelip de Müslüman olmak istiyorum diyene sen batıl olduğunu bile bile orada kal demesi şirktir. Hemen İslam'ı ona tebliğ etmesi lazım. Çünkü siz de cennete gideceksiniz demiş. Niye dininizi değiştiriyorsunuz? Bunları biz senelerce anlat canımız çıktı. Yani şimdi burada benim derdim şu. Ben bu siyasilere de, devlet büyüklerimize de, derin devlet, sığ devlet, yüzeysel devlet, hepsine birden diyorum ki siz evvela adamın yani sen demin dedin ki itikadı mezhebi ne olursa olsun. Başka bir şey konuşuyorum. Bir adam kendi dininde sadık mı, dürüst mü? Evet. Evvela buna bakıyorsun. Bu adam ne adına çıktı? Bu adam İslam adına çıktı. Dini cemaat adına çıktı. Dini cemaat adına çıktıysa sen bunun itikadını, imanını araştırıyorsun. Bu adam diyorsa ki Muhammedur Resulullah'sız olur. O noktada zaten sen bunu bizim Müslüman camiaya söylüyorum. Biz yeni anladık. Ya yeni nasıl anlıyorsun? Milleti öldürünce terörist olduklarını anladık. Peki milleti öldürmeselerdi? Evet. Teröristliğini göstermeselerdi, darbeye kalkışmasalardı. Bu tarifat yani, nereye kadar? Yani iyi ki diyeceğim şimdi denmeyecek yerde ama kalkışmışlar da meydana çıkmış. Her şeyde bir hayır peki, var. Peki bu olmasaydı zaten askeriye 95, öbürü 75, o da bilinen. Peki bu noktada biz bir sabah kalktık işgal olunduğumuzu bulmuştuk. Bir de baktık ya Amerika gelmiş, Yahudi gelmiş. Şimdi bu kadar büyük bir işgal hareketi içeride yürümüş gelmiş. E sen şimdi bu hal buraya gelene kadar bu kadar yanlış var itikadi konuda. Sen şimdi millete silah sıktılar da biz bunu anladık. Peki evvelce bunların ayete uymadığını, hadislere ters düştüğünü la ilahe illallah deyin diyor, kurtulursunuz diyor. Bu ne demektir diyor? Sırf la ilahe illallah dese bir adam diyor, Muhammedur Resulullah demese bile diyor, başımın üstüne tac ederim diyor. FETÖ'nün kendi sesi. Hocam. Kendi sesi. Yani bunlar bilinmiyor muydu? Bunları bas bağırırken biz fitne çıkartma, Müslümanlara bozma, bozgunculuk yapma. Ama işte o zaman din hassasiyetiyle gidilseydi bugün dünyamız da bu kadar bozulmayacaktı. Şimdi saadetlerden size çok büyük tepki var. Diyorlar ki Cübbeli Ahmet Hocam Erbakan'la, Erbakan'ı en iyi tanıyanlardan biridir. O sözünü bir açıklasın bize. Hani açıklamadık mı demin? Merhametinden diyorum. Merhamet maraz doğurur diyor bak. Ben tamam. De Erbakan Hoca kafasındayım diyorum bak. Ama başım beladan kurtulmuyor işte. Tayyip Bey orada dik durdu derken. Şimdi Tayyip Bey merhametsiz mi? O da o demek değil. Değil. Ama orada hızlı karar hızlı alıyor. Hızlı karardan ziyade yani acırsak bütün ümmet olarak acınacak hale geliriz. Acıyacak halde değiliz. Yani Erbakan Hoca orada yine bence ya durun bakalım bu asker ne yapıyor öyle bir görelim falan. Yani milleti sokağa çağırmazdı diyor. Ben Erbakan Hoca'nın bu harekette milleti sokağa çağıracağını daha düşünmüyorum. Daha temkinli olurdu yani. Daha temkinli de sonu ne olurdu? İşte evet siz onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Hayır sen de bu işi en iyi bilenlerden birisi. Hoca sokağa çıkın der miydi? Ya bu onun bir zaafıdır diye konuşmuyorum. Merhamet ağır basardı. FETÖ olduğu için belki çıkın olurdu yani hızlı hareket. Onu neyse saadettiler. Ya ben de çıkın diyemezdim. Evet siz de saat 1'e kadar zaten temkinli hareket ediyorsunuz. Hayır ediyorsunuz. Temkinden evet. Değil ben Tayyip Bey'i duyana kadar. Duyduktan sonra ölül emre itaat edin dedim. Hı-hı. Şahsıma kalsaydı diyelim ki fetva bana bağlanmış. Evet. Millet bana soruyor. Hı-hı. Yani ben şimdi Tayyip Bey çıkın dediği için çıkın diyebildim. Hı-hı. Şimdi Tayyip Bey demedi bir şey. Millette çıkalım mı diyor. Ben çıkın diyebilir miydim abi? Diyemezdim. Benim... Tamam. Saadetli arkadaşlar bunu da anlamış olsunlar. Peki şimdi saat 1:30'a geldi. Biraz yavaş yavaş gideceğiz. Toparlamaya doğru gideceğiz de. Şimdi en çok merak edilen meselelerden bir tanesi. WhatsApp'larla gelen sorulardan bir tanesi. Diyorlar ki şimdi bu işin kökü gerçek anlamda nasıl kazınır? Yani siz mesela din boyutunu söylüyorsunuz. Bu işin ekonomi ya boyutu bu adamın adamları var. Buna öyle inanmış ki. Hı hı. Bunlar işte harici ya anam babam sana için... feda olsun diyen işte bir basketçi gördüm. Yok. Bunun hı hı. Buna inananları nasihatla, vaazla, Diyanet hutbesiyle falan. Nasıl olacak peki hocam? Şimdi, bu toplumda şimdi diyelim ki... Etkisiz hale getireceğiz. Etkisiz hale kasıt ne hocam? Şimdi yanlış anlaşılmasın. Etkisiz hale kriptoları bulup deşifre edilip vazifelerden alınması. Yani vazifede durandan zarar gelir. Sokakta gezenden ne yapacak? Milleti mi alacak, o da tarayacak sokakta? Onu da yapar bunlar ya. Ya adama der ki işte git Şırnak'ta veya şey Güneydoğu gibi, Doğu gibi yerlerde bir kıvılcım bekleyen noktalar var iç savaş çıkartmak için. Yani ben buna uyanların efendim git şurada bir silah at, birini öldür dese öldüreceğini düşünüyorum. Çünkü madem ki bu askere bunu yaptırdı kendine uyanlara, halkta da bunu yaptırır ya. İlla memur olması şartı da yok. Dolayısıyla buna inanmış ve dediğini yapanların her an için silahlı bir şeye de girişmesi tehlikesi var. Herhangi bir yerde de yani çok önem arz edebilir. Bir kurşun bazı kere bir savaş çıkarır. Mesela eşlerini boşamışlar hocam. Çok ilginç. Mesela şöyle. O ne? O kolay. Hayır, dalak üzerine yemin almışlar boşanma evet. şeylerinde. Evet. Bu nasıl bir şeydir hakikaten ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ın en sevmediği helal talaktır. Sana denmiş ki mümkün mertebe sabret dur. Bu artık geçinemeyecek bir hal olur. Talak verirsin. Sen bunu baştan herkesten zarf için, kapalı zarf içinde şey alır gibi ya. Yani bir insanın artık ne bileyim yani ırzından, namusundan, nikahından, çocuğundan. Yani şimdi yeni yeni izleyiciler herhalde akıl mantık dışı. Bazıları yeni açıyorlar. Sevgili seyirciler, hoca niye o dönem Samanyolu'na çıktığınızı anlattınız mı? Samanyolu'na ben çıkmadım. Hı hı. Ben evime geldiler. Hı hı. Ben hapisten çıktım. Mahkemeler bunların elinde mi? Elinde. Bu arada dershane şey oldu. Dershane meselesinde de ben haberleri seyrederken baktım ki doğuda, güneydoğuda sen daha iyi tanıyorsun. Bunların hepsi beyaz sakallı, hı hı. Seydalar, şeyhleri gördüm. Ama 5-10 tane çıkartmışlar. Ya bizim çoluğumuz çocuğumuz eşkıya olacak, daha çıkıyor. İşte burada bu dershanelerle şey oluyor. Ne onun adı işte bir şeyler okuyorlar, mokuyorlar diye. Bunun önü kapanmasın diye konuşup duruyorlar. Bunlar da bu arada benim evime geldiler. Ben onların kanalına gitmedim, kanalına çıkmadım. Dediler ki bu dershaneler meselesi de. Ben de o zaman dedim ki, ha ben sonra zaten bunu Kısıklı'da söyledim. Bizi de kandırdılar. Beni kandırdıkları tek konu dershanedir. Başka hiçbir konuda kandıramadılar. Ama o dershane konusunda da dedim ki, ya dedim millet terörist oluyor, PKK daha kaçırıyor falan. Ondan sonra yani bu dershanelerle belki efendim işte millet biraz okur mokur da işte efendim terörist oranı azalır gibi bir kasıtla konuşuyorum. O arada da ben hep dedim ki yine hükümet daha iyi bilir. Bak konuşmam orada kayıtlı. Hükümet adamlarımız istişare yapar. Onlar daha doğrusunu bilir. İstişare neticesinde hayırlısı yapılır. Onları ben dershaneler daha kapatma kararı çıkmamıştı. Lafı çıkmıştı. Lafı çıkınca ben dedim ki yine hükümet ricali istişaresini yapar. Hayırlısı nasip olur ama hani okuyandan zarar yani şey olmaz, eşkıya olmaz, daha çıkmaz dedi. İşte ben onu Kısıklı'da itiraf ettim. Dedim ki yani biz ne bilelim, meğer ki daha çıkan eşkıyadan daha beter. Bunlar general olmuşlar. Efendim general olup başımıza bomba yağdırmışlar. Dağdaki eşkıya bunu yapamaz. Nasıl bir hayattır ya? 40 yıl, 50 yıl kendinizi gizleyeceksiniz. Nasıl bir hayattır? Deşifre olmayacaksınız. Bağlılığınız bozulmayacak. Hiç mi ayrılan yok arkadaş? Hiçbir bir tane dönen yok, ayrılan yok. Hepsi nasıl tutmuş? Yani bir maya atıyorsun. Bir tane tutuyor, iki tane tutuyor bu. Hepsi nasıl tutuyor? Bu neyle, hangi vaatla, hangi korkuyla, hangi şantajla, hangi veyahut sevgiyle, saygıyla? Ben buna mana veremiyorum. Hiç böyle bir mana veremiyorum. Hala kısmen de olsa sempati duyanlar için ne söylemek istersiniz FETÖ'ye? Ya kısmen de olsa sempati duyanlar için daha ne diyeceğim? Bu kadar insanın ölümüne fetva vermiş, sebep olmuş, önünüze geleni öldürün geçin, gezin, tankın altına çiğneyin, ayırın vücudunu diye fetva veren bir insan asla ve kat'a yani katilin en büyüğü olur. Buna zerre kadar muhabbet beslemek artık ona insanın, ortaklık olur. Ortaklık olur yani ya. Bunu net söylemek lazım. Ya tabii söylemek lazım. Hatta ne diyor? Adam diyor dağda adam öldürür katil olur. Aşağıdaki köyde razı olur, kafir olur diyor. Çünkü yapan adam haram olduğuna inanırsa, yani ben haram yapıyorum ama yapıyorum. İçkiyi de haram olduğunu bile bile içiyor. Buna kafir diyemiyorsun, katil diyorsun. Ama razı olmak ne demek biliyor musun? Hocam dediyse bir bildiği var, bir hikmeti var. O zaman ne oluyor? Allah'ın kesin haramını hocanın rızasına bağlıyor. Kesinlikle küfre rıza küfürdü. Dolayısıyla burada rıza var ya, hoşnutluk vardır bir bildiği mantığı, elini kana bulayandan daha tehlikeli ha. Şimdi iki izleyici şeyi var. Bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresi, emniyeti, MİT'i, oranın her tarafının artık bu kripto mülipto bunlara çok iyi dikkat etmesi meselesi var. Niyakatli insanların getirilmesi. Çok önemli. Şimdi size diyorlar ki, hoca şimdi demokrasi nöbetine mi gitti? Ben vatanı bekleme nöbetine gittim. Ben demokrasi lafı hiç ağzımdan çıkmadığı halde bir solcu gazete manşet yapmış. Eskiden demokrasi hakkında şunu söyledi, şimdi de demokrasi nöbetindeyim diye benim ağzımdan yazıyor. Hatta dava açacaktı ona avukatım. Yani ben demokrasi lafı ağzımdan çıkmadı. Demokrasiye karşı mısınız? Demokrasi meselesinde yani bizim tabii şeyimiz yasaların ve anayasaların Kur'an ve sünnetten ilham alması, Kur'an ve sünnetten fikir alması, görüş alması ve ona muvafık olması bizim Kur'an'da ayetlerle, naslarla sabit olan hükümlerdir. Ben şimdi Müslümanım diyeceğim. Ondan sonra İtalya'dan, İsviçre'den, Amerika'dan, her yerden toplayın. Kur'an'dan, sünnetten hiçbir şey, akıl fikir sormayın. Bunlardan aldığınızla milleti yönetin. Zaten işte yönetilemiyor da işte her taraf terörist oldu. Bu şekilde bir şeyi benim demem kimse beklemesin. Bunlara... Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiğiyle وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileri. Zalim diyor, fasık diyor. Şimdi bizim burada derdimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti kabulümüzdür. Çünkü neden? Bu bir devlet yapısıdır. Cumhuriyet de İslam'a uygundur. Çünkü cumhuriyet lafı da Arapçadır. Yani evet. Cumhurun isteğine göre yönetilmedir. Ve burada şahsi seçimler vardır. İşte parti şeyi biraz bizden gelmese bile şahıslarla ilgili seçimlerde aynı şeye giriyor. Şimdi zaten Cumhurbaşkanı falan halk tarafından da seçilmeye başladı. Bu da iyi bir gelişme. Hal böyle olunca ne oluyor bu? İşte Hazreti Ömer Efendimiz'in, Hazreti Osman Efendimiz'in seçmeyip de Şura'ya bırakırken 6 kişiye bırakıyorum. 6 kişiye bıraktığında da işte bir seçim yapılıyor. Bu seçime göre yönetici seçilmiştir. Dolayısıyla seçimlerde bir sorunumuz yok, cumhuriyette bir sorunumuz yok, devlette bir sorunumuz yok. Ama biz yasalar ve anayasalar yapılırken bir İsveç gavurunun, bir İngiliz gavurunun, bir İtalyan gavurunun diyelim aklı fikri veyahut da onların yaptığı şeylere, düzenlemelere, dünya işlerinde veyahut da bir şey var, Kur'an'da, sünnette o hususta bir şey yok. Dünyevi bir gelişmeyle ilgili bir konu var. İstifade edersin, ben ona bir şey demiyorum. Ama şimdi zina serbest, içki serbest, bir kumar yasak, o da Kıbrıs'ta idare ediliyor zaten. Ondan sonra bu şekilde böyle, yani Allah'ın için demokrasinin manası buysa, demokrasi manası buysa, ben demokrasi lafını telaffuz edemem zaten. Ama oradaki milletin kastı ne? Millet özgürlük, hürriyet, darbe gelip onlar başımıza, Türkiye işgali olmasın, özgür olalım. Millet demokrasi derken bunu kastediyor yani şey, halkımız. Tabii siyasilerin hepsinin görüşü farklı olabilir. Ben bundan dolayı orada vatanımızı müdafaa için gittik. Ülül emre itaat farzdır dedik. Tayyip Bey ülül emirdir. Seçimle gelmiş yetkilidir. Bu kişi demiş ki buralarda durun. Vatanımızı efendim işgal ettirmeyelim, tehlike geçmemiştir dedi. Biz de dedik ki buraya giden sevap alır, ecir alır, hadisler okuduk ama asla demokrasi nöbetine giden şehit cevabı alır falan böyle bir hadis yok. Biz burada dedik ki Allah yolunda nöbet bekleyen. Eğer sen burada bu millet sıcak yatağında evinde barkını bırakmış 15 gün 20 gün sokaklarda yattı kalktılar orada o kadar sıkıntı evet. çektiler. Buna ben iyi niyetle çıkan için bir Müslüman Allah rızası niyet ettikten sonra ben bunu Allah yolunda tutulan bir nöbet olarak görüyorum. FETÖ mensuplarına kafir denebilir mi? Fıkıh olarak. Fıkıh olarak kafir denmek için yaptığı işin helal olduğuna itikat edenlerine kafir denir. Yani diyorsa ki hocam emretti benim bu insanı öldürmem helal. Helal diyorsa kafir olur. İşte darbe yapıyor, hükümeti devirecek. Bunu helal olarak görüyorsa bu zulmü, bu eziyeti kafir olur. Ama diyorsa ki bu haram ama İşte yani Allah yasak etmiş ama ben nefsime uydum veya bir hiyerarşik yapının içindeyim. Ben bunun içinde bunu yaptım. Haram olduğuna inanan hiçbir günah işleyene kafir denmez. Haram olduğunu yani haram yaptım diyor. Ama bir adam diyorsa ki ben burada helal yaptım, doğru yaptım, meşru bir iş yaptım diyorsa bu kadar haram, bu kadar kan, bu kadar zulüm var. Bunu bu şekilde inanan kafir olur. Helal bilen kafir olur. Peki. O zaman görmüyor musunuz emniyette her gün atılan, intihar edenler? O pilotlardan, o şeyle o kadar iftira atılanlar. Bunu şimdi helal bilerek yapsa ne olur? Yani illa darbe yapmasından üzülmüyor ki. Onları da yaparken kafir olur. Çünkü neden? Pensilvanya'dan emir geldi. bu pilotu efendim şeydir, adli tıp raporuyla hastalık bilmem nesine bilmem bunu zor işe koşun bilmem bunu ihraç edin. Bu buna zulümdür bu adama. Bu adam dünya kadar şimdi insanlar var. Diyorlar ki itibarımızı geri istiyoruz. Evet. Şimdi bu insanlara her türlü kumpas kurulmuş. İnsanlar ordudan atılmış, adliyeden atılmış, emniyetten atılmış. Bu insanlara yapılan bu iftira ve zulümleri de helal görerek yaptıysalar, yani meşrudur, normaldir, hocam dedi, helal oldu, yine kafir olur. Çünkü sadece böyle darbe yapıp adam öldürmesine lüzum yok. Bundan evvel yaptıklarını da helal görürse kafir olur. Bir adam iftira atıyor, iftira haramdır. İftira atan adam Müslümana eziyet ediyor. Derse ki ben buna iftira atmam, helaldir. Niye? Bu Alevidir, bunu buradan atmam lazım. Yok bu solcudur, atmam lazım. Yok bu efendim İsmaila'dandır, menzildendir, şuradandır, buradandır. Ne olacak? Bize engel oluyor, bizim önümüzü efendim tıkıyor. Bunu buradan bir iftirayla gönderelim. Bunu yapmak da helal bilinerek yapılırsa yine kafir eder. Yani kafir olmak sadece adam öldürürken helal saymak gerek. Melih Gökçe'nin bir açıklaması vardı. Bunlar cinleri kullanıyorlar, insanlara musallat ediyorlar tarzı bir şey. Duydunuz mu hocam? Bilgim yok. Hı hı. O mümkün. Yani imkan alemindeyiz. Her şey mümkün. Çünkü havasla uğraştığını duyuyordum. İşte havas şeyleriyle uğraşanlar tabii sihir veya cin veya büyü bunlar uğraştılar. Şimdi Mossad'ın siyahinin de cinlerle uğraştıkları veyahut da onlarla istihbarattan faydalandıklarını duyuyorum. Hı hı. Bu konuşuluyor yani ama şöyle bir şey var. Yani adama işte onu musallat edip veyahut da kendisini haklı ona göstermek için rüyasına girmesinden tut. Birçok yöntem kullanılabilir. Sihir Kur'an'da da geçiyor. Yani karı kocayı birbirinden ayırıyorlar diyor Allah Teala. Ha ben izin veriyorum imtihan olsun diye diyor. Ona bakarsan kurşunda o zaman adam öldürmez, ateş yakmasın. Yani Allah sebepler alemindeyiz. O da sebeplerden biridir. Etkisi var yani. Allah'ın yaratması kaydıyla yaratırsa Allah sebeptir. Cin musallatlığı, havas okumalar, insanların işte gözünü boyamalar, işte senin hiçbir kötülüğünü görmemesi, sen ne dersen de o senin efendim itaatından çıkmaması gibi şeyler için böyle şeyler kullanılıyor. İki temel soru. Ha onlar hakkında bir bilgim yok ama yani detaylı bir bilgim şey yok. Şey soruluyor hocam, o dönem cezaevinden sonra belli işte tahşiyedir, Hizbullah'tır belli şeyler için açıklama yapmışsınız diyor. O bilgilerin şu an geldiği yerlere hoca baktığında tekrar düşünüyor mu? Bu bilgiler beni yanıltmış olabilir mi diye. Yok, benim reddiye yaptığım konular... Hizbullah'la ilgili bir şey hatırlamıyorum. Tahşiye ile ilgili şunu hatırlıyorum. Oradaki zat, yani bunların kumpasla içeri attıkları zat, Üsame'nin ordusu, Mehdi'nin ordusudur. Çünkü Üsame'nin ordusu Afganistan'da çıkacak. Horasan diyor. Horasan diyor, Afganistan diyor bir bölgesi. Horasan Afganistan olduğu için Üsame'nin ordusu diyor. Şimdi bunlar bu adama kumpas kurmaları, iftira atmalarından dolayı ben hiçbir onlara olur vermedim. O insan şey bir insan yani, masum, işte bir terörist değil, silahlı örgüt değil, bir şey değil. Ben o konuyu demiyorum. Ben orada bir reddiye yaptığım konu farklı. Ben diyorum ki Horasan meselesi, Üsame'nin ordusu falan Mehdi'nin ordusu değil. Bunlar hiçbir hadise, hiçbir rivayete uymuyor. Yani bu hurafe oluyor yani. Naslara dayanmıyor, alametler tutmuyor, uymuyor diyorum. Yani ben o kişinin nasıl ki bir konuşmasında birisinin bir konuşmasına İlmi reddiye yapsam mealinde reddiye yaptım. Yoksa bu kişiler teröristmiş, suçluymuş. Ben nasıl derim ya, bilgi yok, belgem yok, hiçbir şeyim yok. Ben öyle bir şey demedim. Hizbullah hakkında da öyle bir şey, belli bir şey varsa onu da cevaplandırayım. Şimdi ben, yok belli bir şey gelmemiş de şimdi saadetler tabii. Ha benim şimdi burada Hizbullah meselesindeki derdim şudur. Yani eğer İran irtibatı olursa, Şia ile yakınlaşma olursa, İran şeyinden hem Sünni geçinip hem orayla irtibat falan olursa Suriye sorununda gözüktüğü gibi mesela Ehl-i Sünnet'e ne kadar zulümler yapıldı falan. Bundan dolayı böyle bir ihtiyat payları koymuşumdur. Devamlı koydum. Ama asla bir bilgim belgem olmadıktan sonra Ehl-i Sünnet'in dışında olduklarına dair de bir konuşmam hocam, yok. Hocam Saadet Partisi Genel Başkanımız Atik Ağda Bey'in programla ilgili selamları var. Bir şeyinize şerh düşüyor. Cübbeli Hoca Erbakan olsa ihtilal başarılı olurdu dedi. Bu kanaatli suizandır. Bize göre haramdır. 1998'deki sükunet çağrısının şartları ile ihtilal kalkışma farklıdır. Erbakan Hoca yeri geldiğinde risk almasını bilirdi. Kıbrıs harekatında olduğu gibi, çekiş güç kaldırırken olduğu gibi. Ama Erbakan Hoca orada askeri devreye soktu. İşte yani askeri sonra... devreye sokar tabii. O noktada mücahittir. Hoca yıllarca iktidar olsa FETÖ'yü bu fırsatta çevirmezdi diyor ve diyor ki Saadet'ten bu kadar şehidin verilmesi aslında o gençlerin bu işi nasıl algıladıklardır. Bunu da kapatıyorlar. Hayır, o gençlerin çoğunda tabii Erbakan Hoca'nın verdiği şuurun etkisi işte var. O da onu söylüyor. Bir, aslında bir... Şurada iç savaş var ya. Evet. İç savaş sıkıntı. Yani Müslüman Müslümanın kanına giriyor. İç savaş sorununda hoca bu kararı vermezdi diyorum ben. Tamam. Onun da vermemesi de Erbakan Hoca'na nakısa getirmiyor ki. Şimdi vermezdi ama şimdi Tayyip Bey'in de orada Allah ona doğruyu nasip etti. Yani Tayyip... burada FETÖ'nün darbenin önlenmesinin sebebi en büyük şeyle yine anket yapılmıştı bugün gördüm. Evet. %90 fena yaklaşıyor halkın çıkışı diyor. Hocam ben çok açık bir şey söyleyeyim. Sen zaten meydandaymışsın. Biz ilk tankı durduran biri olarak söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması gelene kadar yüreğimiz havadaydı. O konuşma geldikten sonra Allah korkuyu tamamıyla aldı bizden. Tabii işte yani çünkü Ülül Emre itaat farzına girdi. O buydu. Ülül Emir devreye giriyor. Son 15 dakikamız hocam. Ya şimdi bu saadetçi kardeşlerimiz mübarek adamlar. Fakat öyle de bir bağnazlık var ki. Şimdi bir tanesi benim de cemaatimden şu bu. Fakat şimdi bakıyorum bir yazı yazmış. Benim Ülül Emrim Sultan Abdülhamit'tir. Benim Ülül Emrim işte Erbakan Hoca'dır. Ondan sonra şeklinde Tayyip Bey'in de aleyhine veyahut da ona noksanlık isnat eden laflarla. Şimdi arkadaş şu anda devletin başında bir cumhurbaşkanı var ve bugüne kadar olmadığı kadarıyla halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı. İlk bu. Cumhuriyet tarihinde ilk halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı var. Şimdi benim Ülül Emrim Sultan Abdülhamit'ti, benim Ülül Emrim Erbakan Hoca'ydı bugün denecek bir durumda değiliz. Tayyip Bey kalkmış orada sokağa çıkın şu işi durdurun vatan işgal oluyor derken benim Ülül Emrim Erbakan Hoca'ydı diyerekten bir yere varamayız. Ülül Emrim Erbakan Hoca'ysa gidip mezarından Erbakan Hoca sana demez ki çıkın. Yani bunlar bağnazlıktır. Hurafecilik yapmayalım. Müteassıplık yapmayalım. Şu anda vatan işgal tehlikesindedir. Hala tehlike geçmiş değildir. O bitiyor PKK başlıyor. Bak şu anda PKK acayip saldırıyor. Bir ayda 50 tane şehidimiz var. Bu PKK'ya aynı muamele yapılmalıdır. Mallarına el konulmalıdır. Sadece belediyesinin, belediyesinin değil. Destek veren bütün zenginlerin. Bakın destek veren, para veren, pul veren. Bunların arkasına aynı FETÖ işi biter bitmez. FETÖ'ye gidildiği gibi PKK'ya zerre kadar bunların hepsi kurşun olarak askere polise dönüyor. Burada binlerce askerimiz polisimizin şehit ailesinin kanı var. Bu vatanın bölünme tehlikesi var. Aynı uygulama bunlara yapılması lazım. Burada Ülül Emir ister, burada irade ister, burada kararlılık ister. Saadet dedik, AK Parti dedik de ülkücüler diyorlar ki ülkücüler hakkında ne düşünüyor hocam? Ülkücüler sokaktaydılar. Hı hı. Çok güzel, Bismillah, Allahu Ekber falan, tabii bu biraz onların şeyidir. Kullandığı bir zikirdir. Argüman denmez buna, zikirdir. Efendim onların da ben hocam, sokaklarda... Zikir midir onların şimdi? Yani o... Bismillah, Allah'u hayır, hayır, Ekber. Yani zikir kategorisi... Zikir tabii, Bismillah zikir. Hayır hayır, tamam Allah da... Allah'u Ekber zikir. Anladım da hocam, kategorisine sokuyorsunuz da şimdi tabii siyasi meselelerde hep karşı karşıya gelmede kullanılıyor ya şimdi oradan bir şey... Abi ne kullansa kullanılsın. Söversen sövmek olmuyor mu? Oluyor. Bismillah da zikir oluyor. Tamam. Beni alakadar etmez. Son... Ülkücüler bu işte çok güzel hareket ettiler. Ondan sonra tabii ki Devlet Bey'in... Mitik'te konuşmasını da çok beğendik. Ondan sonra efendim o gecedeki tavrını da çok başarılı bulduk. Yani bütün halkımız olarak sevenlerimize minnettarız. Ondan sonra şeyin Kılıçdaroğlu'nda gelmesi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet. Mitinge gelmesi, efendim konuşması, konuşmasında da orta bir yol izlememesi. Yani böyle net olması, evet, niyetlerini söylemesi. Bak eğer orada Sayın Kılıçdaroğlu efendim işte hepimiz biriz, işte tankları çıktınız, teşekkür ederiz falanla geçiştirseydi ben hoşuma gitmez. Ben isterim ki işte liyakat olsun, şu olmasın, adliyeye siyaset girmesin, şu girmesin, bu girmesin. Yani genel manada katılmaksam da kısmi olarak birçok konuda da müşterek konular konuşuldu. Bunu da beğendim. Onu da doğrusunu söyleyeyim şimdi. Son bir 4 dakika 5 dakikada hocam şeyi rica edeceğim sizden. Şimdi millet bir birlik beraberlik yavaş yavaş beraberlik getirdi. Ortaya koydu. Siyaset koydu. İşte biz ne yazık ki bizim medya dünyasında sizin hocalar dünyasında olduğu gibi çatışmalar çok fazla. Şimdi ne önermek lazım? Yani sonuçta... Ya şu anda ben bunları anlatayım. Şöyle anlatayım. Şimdi ben bir ehli sünnet üst kimlik derim. O bizim kendi aramızda der. Şu anda bu vatan meselesindeki üst kimlik vatanseverlik. Bak, vatanseverlik üst kimlik. Evet. Ha, ben kendi İslami camiada diyorum ki bir arada birleşeceğiz. Nerede birleşelim? Ehl-i sünnet üst kimlik olsun. İslami caminin içindeki üst kimlik diyorum. Ama şu anda biz bu vatanda yaşıyoruz. Bak, ben Almanya'dayken geldim burada, hapse girdim. Ondan sonra bir daha kaç kere başka yerlerde kalabilirdim. Ben bu vatanı terk etmedim, terk etmeyeceğim. Ölümüz dirimiz inşallah burada kalacağız. Başkaları gibi kaçanlardan değiliz. Dışarılarda adresleri olanlardan değiliz. Dış güçlerle irtibatlı olanlardan değiliz. Hiçbir anlamda. Şimdi madem bu vatanda kalacağız, onlar da bu vatanda kalmak istiyorlar. Aziz Yıldırım onu derdi. Şerefsizler derdi, bir de söverdi, sayardı. Ondan sonra derdi, benim mezarım belli, mezarım derdi. Bu laf çok hoşuma giderdi. Benim mezarım belli, benim evet. Mezarım burada derdi. Ben yurt dışında bilmem nerede kaçıp göçüp göçecek adam değilim. Hani bir kere bir gitti de ceza çıktı da gelecek gelmeyecek. Biliyorsun, evet, kendi evet, özel evet. Uçak mı tuttu, helikopter. Hemen kalktı geldi. Şimdi burada dindar bir adam değil. Şu bu değil mi? Yani benim onunla anlaştığım nokta İslami camianın içi değil ki. Ben burada vatanseverlik üst kimliği. Üst kimliğinde, yani bırak sizin bizim mahalleyi medyayı. Şimdi bunlar anlamıyorlar ki birbirinin gücünü azaltmakla, birbirinin ayağına dolaşmakla, sen reytingin fazla yok, onu kıskandım, o benden ileri geçmesin derken geminin tümü gidiyor. Gittiği zaman ne sen kalıyorsun ne ben kalıyorum. Herkesi köle yaparlar, köle. Beni İsrail'i Firavun'un köle yapmasından beter köle yaparlar. Ne özgürlükleri kalır, ne bir şeyleri kalır. O sol camiada söylüyorum, sağ camiada söylüyorum. Herkes kendi alanda özgürlük istiyor, onu istiyor, bunu istiyor. Kul yaparlar, kul, köle. Mecbursun. İşgal altında köle olurlar hepsi. Bunların görmüyor musunuz fikirlerini, planlarını? İşte ılımlı İslam'dır, yok halifeliktir, yok bilmem nedir. Bunlar numarası bu işi. Belki gelecek içkiyi de yasak edecek. Kumarı da yasak edecek. Çünkü neden? 50 tane İslam devletini bağlaması gerekiyor. Bu sefer ne yapacak? Aa, bu ne Müslüman adammış ya falan. Türkiye tam Müslüman oldu falan. Numara. Çünkü mesele ne? İbrahim'i dinler. Ortak bir din. Milletin dinini de edecek. Ondan sonra efendim imandan da çıkaracak. O da kalmayacak. Malın mülkünü de. Her şey bana bağlısı. Bitti. Eğer böyle bir köle olmak istemiyorsalar, yanmak yıkılmak istemiyorsalar, şu görülen özgürlüğün efendim tadını tattıysalar, farkına vardıysalar, elden çıkmasını istemiyorsalar, şimdi hükümetle birlikte, tabii hükümet de çok dikkat etsin. Çünkü bu FETÖ kendinden olmayan diğerlerini, zaten adam namaz kılıyor falan diye belli, diğer Müslüman insan, normal vatandaş, bunları kendin FETÖ'cü diye fişliyor. Ben bunu bir vaazda birkaç hafta evvel söyledim. Bakıyorsun hiç FETÖ ile alakası olmayan adamları vazifeden attırıyor, içeri attırıyor. Adam diyor ki ya benim en yakınım FETÖ'cü, kesin biliyorum, bu adama dokunulmadı diyor. Onun için Tayyip Bey diyor ki ihbar yapın. Yani FETÖ'cü iyi bildiklerinizi, biz diyor her şeyi bilemeyiz, bize bildirin diyor. Ama bak, Allah için konuşuyorum. Eğer bir insan FETÖ'cü olmadığı halde sırf kıskandığı için, sırf bunu işinden attırayım yerine ben geleyim için veyahut da başka bir gıcıklığı, intikam hırsıyla, bir adamın FETÖ'nün örgütüyle alakası yokken eğer ona FETÖ'cü diye iftira attıysa, dünyada ahirette Allah onlara lanet etmiştir. Bunu sizin söylemeniz çok önemli hocam. Allah razı olsun. Çünkü Kur'an diyor ki müminlere eziyet eden, bak vellezine yüzün el müminin, Müslümanlara eziyet ediyor, bir gayri mektesebu. Adamın kesbi yok, suçu yok. Fakat ihtemelu buhtanen, büyük bir buhtan yüklenmişler ve ismen mübine aşikar günah irtikab etmişler. Müminlere eziyet edenler la'anehumullah fid dünya vel ahiret. Dünyada da Allah lanet etti, ahirette de Allah lanet etti. Ne demek? Cennet yüzü göremez. Ne demek? Bir Müslümana eziyet eden bana eziyet etmiştir. Bana eziyet eden buyuruyor, Allah'a eziyet etmiştir. Allah'a eziyet eden yakında belasını bulacak, Allah onu yakalayacak. Bakın, bir insan hakikaten FETÖ terör örgütüne bağlı değilken, dünya menfaati, makam mevki hırsı, rekabet için bu insanları iftira ile bu işlere sokup bulaştırıp sıkıntıya sokanlar, samimi söylüyorum, çok yakın, uzakta görmeyecekler. Yakında Allah belalarını verecektir. Çünkü hadis sahihtir. Allah yakalayacak diyor. İftiraya ne lüzum var ya? Örgütün ağı belli, şeyi belli. Ha evet. Kriptolar var. Kriptoları da incelesinler, devlet bulsun. Ama bir insanı ihbar ederken kesin bilgi lazımdır. zanla tahminle bu işler olmaz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, ben yani, teşekkür ederim. Yaklaşık 4 saattir gidiyoruz. Tabii biraz konsantremiz bozuldu. Sosyal bozulmaz hesaplar Allah'ın falan. Şunu söyleyeyim. Aslında söylenecek çok şey var. Fakat herhalde şunu ifade etmek lazım. Bazı kurumların, bazı özgürlüklerin, bazı şeylerin değerini iyi bilmek lazım. Bu darbede duruşunu sergileyen, canını ortaya koyan, sokağa inebilen, gerçekten vatansever duruş sergileyenleri herhalde ayırmak gerekiyor. Şunu da ifade edeyim. Hani kripto lafları çok dolaşıyor. Herkesin er ya da geç ne olacağı sonrasında ortaya çıkacak. Ama mesele gerçekten bu vatanı sevmekten geçiyor. Birbirimizi anlamaktan geçiyor. Aklımızı kiraya vermemekten geçiyor. Dini doğru öğrenmekten geçiyor. İnşallah bunu gerçekleştirmiş oluruz diyorum. İyi sabahlar diliyorum. Uzun bir ara sonrası belki görüşeceğiz. Başka programlarda görüşmek üzere.